ये पारा खोले तो फिर तो बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग करते हैं और चलते हैं। हाँ, थोड़ी सी शुरू में जो बातें होती हैं ये एक लाइव क्लास का हिस्सा होती हैं। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें हर हर चीज़ से कुछ सीखने वाला बना दे। और आप लोग जब यहाँ आए रास्ते में ही, जैसे अभी मैंने खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह आदत हो गई है, आते ही अपने फ़ोन को मोड पे कर देती हूँ, एरोप्लेन मोड पे, और मुझे वाकई इतना अच्छा लग रहा होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। कि हालांकि मुझे इस वक्त में कोई फ़ोन नहीं आते, सबको पता है कि ये रूटीन होगी, लेकिन मैं उस जब वो एरोप्लेन का मोड दबाती हूँ ना, तो मुझे उस वक्त हज़रत इब्राहिम याद आ जाते हैं, हनीफ। तो मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी देर के लिए अल्लाह ताला के लिए खालिस होना इतना मज़ा देता है, तो फिर सारी ज़िंदगी अगर हम बन जाएँ, खालिस हो जाएँ, तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए। आज 14th पारा शुरू होगा। अब तो आपके पेज पलटने की आवाज़ बिल्कुल दब चुकी होनी चाहिए। ये थोड़ी शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन ये भी एक किस्म की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद पलट अल्लाह के हुक्म से ये चला जाता है। यानी ये कोई गुनाह की बात नहीं है, ना आपको डांट है, लेकिन सिर्फ ये एक शऊर की ज़िंदगी की तरफ आने का एक कदम होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बिश्राहली सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। यफ़क़हु क़ौली, अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से 14वें यानी 14th पारे का आगाज़ करेंगे। हमारे आज के पारे में दो मुकम्मल सूरतें, सूरत अल हिज्र और सूरत अल नहल आएगी। यहाँ से आप देखेंगे कि एक दो पारे तक यही अंदाज़ चलेगा कि हर पारे के आगाज़ में सूरत होती है और अमूमन एंड पे पूरी हो जाती है। दूसरे पारे के भी आगाज़ में सूरत है, लेकिन अगले पारे के अंदर चलेगी, वो 16th पारे में भी। आज के इस पारे का थीम क्या है? कायनात का सबक। आज हम अपने चंद उस्तादों से मिलेंगे, वो उस्ताद जिनके नाम कभी शायद हमने एज अ उस्ताद न लिए न दिए। जब भी कोई पूछता है आपने किससे पढ़ा, किससे सीखा, तो मैं खामोश हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि एक का नाम लिया तो बाकियों से लेना बाकियों के साथ ज्यादती होगी, और अगर चंद लोगों को आप जानते भी होंगे तो बाकी जिनको आप नहीं जानते, तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ ज्यादती है। लेकिन आज आप मेरे बहुत सारे उस्तादों से मिलेंगे, जिसमें एक शहद की मक्खी है, जिसमें एक भैंसे हैं, कायनात की एक एक चीज़। हम ख़ास तौर पे जब सूरत नहल शुरू करेंगे तो हमारा ये सबक शुरू होगा, क्योंकि सूरत नहल को नेमतों वाली सूरत कहते हैं। आज के पूरे पारे में अगर आप सिर्फ दिल में अल्लाह की मोहब्बत लेके बैठे, तो आप देखेंगे कि उसने कायनात में इतना कुछ रखा है कि हमें शायद अगर ज़िंदगी में कोई उस्ताद ना भी मिलता तो हम कायनात से भी सीख सकते हैं। कायनात से जो सबक इस बारे में आपने मैंने पिक करने हैं, उसमें आप देखेंगे कुछ चीज़ें मैं भी बोलूँगी, बाकी इंशाल्लाह साथ साथ आप ख़ुद भी पिक करेंगे। और इस पारे का थीम भी यही है कि आपने इसमें जो इसकी चेकलिस्ट बनेगी, वो आपने वो तमाम चीज़ें नोट करनी है कि जो इस कायनात से हम सीख रहे हैं। कहीं कहीं हाईलाइट किया जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपने ख़ुद भी अपनी समझ से बाद में करनी है। और वो चीज़ें जो आज उम्मत मुस्लिमा को अपने अंदर यानी गलत चीज़ें दिखती हैं, लेकिन कायनात का अमल उससे अपोजिट है, उसको इंशाअल्लाह ताला निकालना भी है हमने। और ये चेकलिस्ट आप साथ साथ बनाते जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि कायनात में अदल है, हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस पे चल रही है। टीम वर्क देखेंगे, कायनात मुस्लिम है, कायनात फोकस्ड है। नफ़ामंदी, आप देखेंगे कि कायनात हमें किस तरह दूसरों को फ़ायदा देने का सबक देती है। फिर एक और सबक जो हमें मिलेगा कि दूसरों के लिए जीना, अपने लिए काम नहीं करती। शहद की मक्खी जितना शहद बनाती है वो खुद नहीं पीती, वो हम पीते हैं। फिर इसी तरह हकीर चीज़ खाकर आला चीज़ देना, ये कायनात का सबक है। फिर हर चीज़ कायनात में ख़ास अंदाजे के साथ है, इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताया भी जाएगा, कुछ चीज़ें आप नोट करेंगे। और अगर इसमें आप मज़ीद तफसीलात लेना चाहें तो हमारा एक 2009 का जो दौरे कुरान था, उसका थीम था अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर, कायनात की निशानियों पे गौर। वेबसाइट पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, आप अगर उसका इंट्रोडक्शन का सेशन सुन ले, उसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंट एंगल से कायनात को पेश किया था कि कैसे कायनात की कौन सी चीज़ हमें क्या सबक देती है। लेकिन आज हम चलेंगे और पारे को लेखते हुए साथ इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ें साथ देखेंगे। अल्लाह ताला से मदद और तौफीक मांगते हुए शुरू करते हैं सूरतुल हिज्र। हिज्र का लफ्ज़ी माना होता है रोक, काट देना। ख़ास तौर पे कौम समूद के इलाकों का भी ये नाम है, और अक़ल को भी अरबी में हिजर कहते हैं, क्योंकि हिजर बहुत सारे कामों से रोक देती है। मखारिज गलत करेंगे तो ये हिजर बन जाएगा, हालांकि ये हा के साथ है। तो आप देखेंगे कि इसमें अल्लाह ताला ने हमें किस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सबक दिया कि जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आए तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खैर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबी व कुरान मुबीन। ये आयात इलाही की किताब, ये आयात हैं किताब इलाही और कुरान मुबीन की। नोट कर लीजिए, हर सूरत के शुरू में कुरान के अल्लाह की तरफ से आने या कुरान की सिफात का तذکرہ, ऐसे लगता है कि बिल्कुल आगाज़ में अल्लाह ताला हमें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि यू आर ऑन द राइट प्लेस। तुम इस वक्त जिस किताब पे अपना वक्त लगाने के लिए बैठे हो, ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत खूबसूरत किताब है और ये तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगी। और ज़रा वो वक्त तो याद करो कि रुबम यवदुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, बईद नहीं यानी दूर नहीं कि एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया पछता पछता कर कहेंगे कि काश हमने सर तस्लीम खम कर दिया होता। आप इनके साथ क्या रवैया अख्तियार करें, ज़र हम याकुलू व यतमत्तउ, छोड़ दो इनको खाएं पिएं मज़े करें और भुलावे में डाले रखें इनको झूठी उम्मीद। अन करीब इनको मालूम हो जाएगा कि हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया है इसके लिए ख़ास मोहलत अमल लिखी जा चुकी थी। कोई कौम न अपने वक्त मुकर्रर से पहले हलाक हो सकती है और न इसके बाद छूट सकती है। सवाल पैदा होता है, ये कौन सा वक्त है जब कुफार इस बात की हसरत करेंगे कि हम मुसलमान हैं। इस पे बहुत सारे अकवाल हैं मुफस्सरीन के। कुछ तो कहते हैं कि जब इस्लाम की दावत दी जाती थी तो लोगों को इस्लाम को एक बहुत बड़ी कुव्वत नहीं दिखता था, तो वो कहते थे हम एक ऐसे छोटे से ग्रुप के साथ क्यों अपने आप को जोड़े कि जिसका नाम भी कभी नहीं सुना, पता नहीं कल इनके साथ क्या होगा। लेकिन बाद में जब इस्लाम गालिब हुआ, फतूहात हुई, उस वक़्त इनको हसरत होगी कि बदर भी फतह हो गया और उहद और होते होते तबूक तक मुसलमान पहुंच गए। इसी तरह बाज़ कहते हैं कि यह हसरत हर काफिर को मौत के फरिश्ते को देखकर होती है, क्योंकि मौत के वक्त फरिश्ते को देखते इंसान की आंखों से तासुब के सारे पर्दे झड़ जाते हैं। बाज़ कहते हैं कि यह हसरत होगी मैदान मख्शर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर का पानी पीते हुए मुसलमानों को कि काश आज हम मुसलमान होते तो आज हमें भी ये पानी मिलता। और बाज़ कहते हैं कि जब जहन्नुम से गुनाहगार मुसलमानों को उनकी सजा पूरी होने के बाद बिल आखिर जहन्नुम से निकाला जाएगा, उस मंजर को देख के काफिर कहेंगे कि काश हम मुसलमान होते। हम सब इस लम्हे पे सोचें, उन काफिरों के लिए दुआ करें, कितनों को हम हसरत का शिकार करेंगे, क्यों ना आज हम पहुँच जाएँ, क्यों ना हम उनको दीन की दावत दें कि देखो आज दुनिया में भी मुसलमानों का गलबा वक्त के साथ साथ दिखता जाएगा। और आज साइंस हर चीज़ खोल खोल के बता रही है कि इस्लाम का दीन जो है ये बिल्कुल फितरत के मुताबिक है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो लोग आज दुनिया में इस्लाम से अभी तक दूर हैं उनको अभी से इस बात की समझ हो। फिर आप देखिए, ज़र हम या कुल व यतमत्तवयुल ही हम, तीन चीज़ें हाईलाइट कर लीजिए। ये है कुफ्फार का रवैया। कायनात को अगर आप देखें तो कायनात मुस्लिम है, इस्लाम पे है। इस क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। कायनात अल्लाह के हुक्मों से आगे नहीं हटती जटती, लेकिन इंसान जिसको आज़ादी दी अल्लाह ने वो खाने पीने में मगन है। क्या ये तीन चीज़ें आज हमें मुसलमानों में भी नहीं दिखती, खाना पीना मौज मस्ती। यहाँ आप देखेंगे या कुलू, खाना पीना क्या है, सिर्फ पेट की पूजा का नाम। ये जुमला भी इतना गलत है, पूजा पेट पूजा कर ले। कई लोगों को मैंने ये बात ऐसे ही सोचा है, सुनते हुए सोचा है, सॉरी, कई मुसलमानों के मुँह से मैंने ये बात सुनी है, चले आए आप कुछ पेट पूजा कर ले। कहते तो आप ये हैं कि या का ना बुदू, अल्लाह मैं तो सिर्फ तेरी पूजा करूँगी, और आप पेट की पूजा करते हैं। और वल्लाह ही आज उम्मत मुस्लिमा भी कई हद तक या कुलू का शिकार हो गई, इसी को पूज रहे हैं, इसी के पीछे जा रहे हैं, नमाजें भी गई और दीन भी गया। या तो मत आओ, फ़ायदे उठा लो। ये कौन से फ़ायदे हैं दुनिया में रहते हुए कि बस ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, जो है उसकी ख्वाहिश और ज़्यादा है, जो दुनिया पहले से मौजूद है उसके लिए और तड़पते हैं। वह यूल ही मुल अमल, अमल कहते हैं झूठी आरज़ुओं को, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अल्लाह कहते हैं इनको गफलत में डाल दे। इल्हा, कुरान पाक की एक सूरत अल्हा को मुत्तकासु, ये वही लफ्ज़ है युल ही हिम, यानी ऐसी चीज़ जो हो बड़ी घटिया लेकिन बहुत अहम चीज़ से एक इंसान को दूर कर दे। आइए हम ज़रा अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को देखें, मैं कितनी झूठी आरज़ुओं में जीती हूँ। आज आप एक छोटा सा अपने घर में जाकर एक काम कर लीजिए कि आप अपने घर का पूरे घर का जायज़ा लें, किचन से ले कर पेंट्रीज, और इसके बाद फिर आप अपने क्लोज़ेट्स, अपने वार्डरोब्स, अपने बैकयार्ड के रूम्स में देखिए और एक नज़र डाल के देखिए कि मैंने जितनी चीज़ें जमा की हैं पिछले एक साल में किसको यूज़ नहीं किया। बस दफ़ा हमारे पास चीज़ें होती हैं, मोर ले लेते हैं कभी सस्ती के नाम पे, कभी फ्यूचर प्लानिंग के नाम पे, और वही चीज़ें हमारे पाँव की ठोकरे बनती रहती हैं और हम अल्लाह के रास्ते में भाग नहीं पड़ते। अपनी ज़िंदगी को हल्का कीजिए। ये रमज़ान जिस तरह हमारे गुनाहों को हमसे दूर करवा रहा है और हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, किसी हद तक जिस्म का वज़न कम हो जाता है, थोड़ी सी दुनिया कम करके देखें, हर वो बेकार चीज़ घर से निकाल दें। किसी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि आपके घर में हर वो चीज़ जो 1 साल से आपने यूज़ नहीं की, वो कहते हैं मेरे घर में कोई चीज़ 1 साल से मैंने ना इस्तेमाल किया, मैं उठा के उसको किसी गरीब को देता हूँ कि ये असल में मेरी नहीं थी। और दुख की बात नहीं कि साल में एक ही दफ़ा कोई चीज़ सिर्फ यूज़ करनी है और आप सारा साल उसकी पूजा करते रहे, पूछते हैं, साफ करते हैं, रखते हैं, कितनी एनर्जी लगती है, कितना सफाई करते हैं, एक एक डेकोरेशन पीस को हम पूछते हैं, कोई इसमें से हमारी नामे अमाल में नहीं तुलेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इन सारे मज़ों को छोड़कर अल्लाह हमें अपने दीन का मज़ा लगा दे। ये वो मज़ा है कि जिसको मिल जाएगा उसके बाद इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कैसी बातें कहने वालों को, हो सकता है आप भी इस वक्त यही सोच रहे हो। अल्लाह के नबी जब लोगों को इसकी बात कहते थे तो लोग आपको मजनू और दीवाना कहते थे। ज़रा इस जुमले की कड़वाहट महसूस कीजिएगा, वक़ालू, और उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कुफारे मक्का ने, जिन तक अल्लाह के नबी पैगाम दे रहे थे, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नक लमजनून, ऐ वो शख्स जिस पर ये जिक्र नाजिल हुआ है तो यकीनन दीवाना है। लोगों को ऐसे लोग दीवाने लगते हैं, बेवकूफ़ लगते हैं, कहते हैं इन्होंने ना खुद कुछ करना है ना करने देना है, ये तो खुश नहीं देख सकते। याद रखिए, जिसने इस दुनिया दनी से उठाकर आखिरत की तरफ लोगों की निगाहें डाली तो जाहिर परस्त लोग उसको दीवाना कहते हैं। अगर तो सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता, धमकियां देते थे। अच्छा, आने हैं फरिश्ते, मौत आएगी, कोई फरिश्ते हैं इर्द गिर्द, लाओ उनको लेके आओ। कहा, हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार लायक उतार दिया करते, हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते, वो जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं, फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। और रह गई ये बात, तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, रहा ये जिक्र तो हम इसको हमने नाजिल किया और हम खुद इसके निगहबान हैं। यानी तुम फरिश्ते मांगते हो आएंगे, लेकिन वो कौन से होंगे, मौत के फरिश्ते। और जब मौत का फरिश्ता नज़र आ जाए उसके बाद किसी इंसान की तौबा कबूल नहीं होती। तो गोया कि इसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को इस बात का पैगाम दे दिया, लोग दीवाना कहें कि मजनू के बातों का फिक्र ना करें। देखिए आप, मैं सोचती हूँ कि लोगों की बातों से ज़रा ख़ुद को आज़ाद करें, पीपल प्लीज़र बनने से हट रहे हैं। अगर आप अभी भी, आपको उस पारे का सबक याद है, आप देखेंगे आपकी अपनी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। आप सिर्फ इस नज़र से अपनी ज़िंदगी पे गौर करिए, खाने पे, पीने पे, पकाने पे, पहनने पे, ओढ़ने पे, कितनी चीज़ें मैं लोगों के लिए करती हूँ और कितनी मैं रब के लिए करती हूँ। कल एक कितनी अच्छी बात सुनी मैंने, किसी से शेयर भी की, कि एक औरत थी तो रात को क़यामुल्लैल के लिए जब उठती तो अपने वक्त से 1 घंटा पहले उठती, फिर उसके बाद वो अपने आप को साफ़ सुथरा करती, नहाती धोती, यानी जैसे किसी जगह जाने के लिए हम तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने कपड़े इस्त्री करती कि इस तरह की एक रिंकल भी ना हो, फिर ड्रेसअप होती, बिल्कुल जब वो अपने आप को फील करती कि मैं स्पिरिचुअली अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हूँ, तो फिर वो तहज्जुद के लिए खड़ी होती। ये उसके कपड़े किसके लिए थे, ये तैयारी, ये सब कुछ अल्लाह के लिए। हम अल्लाह के लिए कम करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। और जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई ना, आपकी ज़िंदगी हल्की हो जाएगी, हर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से निकलती जाएगी जो चुभ रही है, बोझल है, तकलीफ़ दे है, पहन के आप पकड़े फिरते हैं लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी न्यासी दे दे, हमारे अंदर से अदाएँ निकल जाएँ और हम सिर्फ अपने रब के आगे झुकने वाले बन जाएँ। फिर ये जो आखिरी आयत मैंने अभी पढ़ी, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये है वो ये है वो आयत जो इस्लाम के बाद किसी और दीन के आने की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। यहाँ एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए कि सूरत हिजर में आपको जिक्र का लफ्ज़ बहुत मिलेगा। अल्लाह ताला कहते हैं, ये नहीं कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लनल क़ुरआन व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ुरान कहा जाता तो शायद ये बात होती कि क़ुरान के अल्फाज को अल्लाह ने महफूज रखा है, हालांकि ज़िक्र से मुराद रिमाइंडर, इसकी बात, गोया कि अल्लाह ने इस किताब को इसके अल्फाज के साथ भी महफूज रखा और इसके मफहूम और इसके मानी को हदीस की रोशनी में महफूज रखा। ये लफ्ज़ हदीस की हुज्जियत पे भी आता है, क्योंकि अल्लाह के नबी के अहदीस में से देखे बगैर हम दीन की कोई बात समझ ही नहीं पा सकते। ये है वो चीज़ जिसने बता दिया कि क़ुरान और इस्लाम की ज़बर ज़ेर भी नहीं बदली और ना बदलेगी। पीछे आप 3 दफ़ा चैलेंजेस पढ़ चुके हैं, फ़ैन कुन तुम रई वैन कुन तुम फी रई बे मिम्मन नज़्ज़लनालाब्दीना फ़ातु भी सूरतिन, फिर आगे आपने अशरा सूरा पढ़ा, सूरत आगे जाके आप बनी इसराइल में भी पढ़ेंगे कि आज तक क्रिश्चियनिटी और ज्यूइज़्म के और इस्लाम के बीच में जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि क्रिश्चियनिटी अपने दौर का ठीक मज़हब था, ज्यूइज़्म अपने दौर की ठीक दीन था। ये नाम अल्लाह ने नहीं दिए थे लेकिन वो मुस्लिम थे। लेकिन उनकी जो किताबें थी, तौरात और इंजील, अपने वक्त की सही किताबें थी। सिर्फ एक फ़र्क है कुरान और तौरात और इंजील में, बहुत बड़ा, और वो क्या कि अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील की हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया था, इसलिए उनके उलमा और उनके मशायख और उनके मुफ्ती और उनके रिबियों ने उसमें तब्दीलियां करके उसको एक्सरसाइज बुक बना दिया। कुछ लिखते, कुछ मिटाते, कुछ रब करते, लेकिन कुरान की हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया। और इसके ऊपर आप सुनेंगे इंशाल्लाह, जब डिटेल से आप इस सूरत को हमारे साथ तफसीर में पढ़ेंगे, आपको पूरा पढ़ के सुनाया जाएगा कि किस तरह खुतबात बहावलपुरी में हमीदुल्ला डॉक्टर हैं, उन्होंने इस किताब आयत के ऊपर इतनी रिसर्च की है कि किसी दौर में क्रिश्चियंस को इस चीज़ का ख्याल आया कि हम ज़रा देखें कि कुरान जो है उसके अंदर तब्दीली है कि नहीं, और क्या इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। 3 नस्लों तक कुरान के मुख्तलिफ सही नुस्खे जमा किए गए हुफाज को और इधर से उधर से, और जब जमा करने के बाद रिपोर्ट बनाई और उसमें कहा कि पूरे नुस्खों के अंदर कहीं 1-2 किताबत की गलती हैं, क्योंकि पहले हाथ से कुरान लिखे जाते थे, यानी बिस्मिल्लाह है तो कहीं बे के ज़ेर के नीचे, बे के ऊपर ज़ेर की बजाय ज़बर डाल दी, इतनी तो मिली, लेकिन पूरी दुनिया के कुरान पाक जमा कर लिए, किसी जगह ज़बर ज़ेर में फ़र्क नहीं आया। इसके बरक्स जब उन्होंने कहा लाए हम बाइबल को भी जमा करते हैं, मुकम्मल बाइबल, पार्शल बाइबल, छोटी बड़ी उन्होंने रखी, और यूनानी ज़ुबान की बाइबल सिर्फ उस वक्त में एक महफूज थी जिससे आगे अब तर्जमे हो रहे थे, सब जगह जमा किए। वो कहते हैं सिर्फ जितनी हम जमा कर सके उसमें 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट्री रिवायात हैं। इसीलिए तो आप देखिए कि जब आप दीन का कोई हुक्म इस्लाम का पेश करते हैं जस्ट कुरान में, और जब आप बाइबल की कोई कोटेशन देते हैं तो आपको बताना पड़ता है किस साल की बाइबल है, ये 2000 की बाइबल है, कौन है। तो जब इतना महफूज दीन अल्लाह ने हमें दिया तो बताइए क्या हम इसको छोड़कर किसी और चीज़ पे जाएंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने दीन की कदर अता फरमाए। वलकद अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शिया अल्अव्वलीन, ए नबी हम तुमसे पहले भी बहुत सी गुजरी हुई कौमों में रसूल भेज चुके हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने इसका मजाक ना उड़ाया हो। हाईलाइट करते जाइए, जब दीन की बात आप करेंगे लोग मजाक उड़ाएंगे, कुताह नज़र होते हैं, शॉर्ट साइटेड होते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता कि पीछे क्या है। अल्लाह के नबी फरमाया करते थे कि लोगों जो मैं देखता हूँ अगर तुम देखो तो तुम बिस्तरों पर लज्जत लेना छोड़ दो, तुम जंगलों में चले जाओ, तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दो, और लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। पीछे सूरत हूद में हमने हजरत नूह का मजाक उड़ाते हुए देखा कि ये बाबा पता नहीं कहाँ कश्ती चलाएगा। तो याद रखिए दीनदार की बात को आज अगर आप सुन के मजाक समझते हैं तो कल एक वक्त आएगा कि रूबा मयावद्दुल्लज़ीन कफरुल्लौ कानु मुस्लिमीन, हसरतों का वो दिन होगा। अल्लाह ताला कहते हैं इस कुरान के साथ लोगों का मामला उनकी तवज्जो के साथ है। हाईलाइट करके हम सब इस वक्त सिर्फ अपने दिल को देखेंगे कि कुरान सुनते वक्त या कुरान की महफिल में या कुरान के लिए आना मुझे कैसा लगता है। फरमाया कज़ालिका नस्लुकुहु फी कुलूबिल मुजरिमीन, और मुजरिमीन के दिलों में तो हमें जिक्र को इसी तरह सुलाख की मानिंद गुजार देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी ये कुरान सुलाख की तरह चुपता है कुफार को, जिनका अपना अमल नहीं होता ना वो कभी कुरान की महफिल में नहीं बैठ सकते, बेचैन होंगे, परेशान होंगे, पहलू बदलेंगे, कभी इधर कभी उधर, क्यों? क्योंकि ये कुरान उनके ऊपर एक चोट पड़ती है, उनको पता चलता है कि ये हमारे हालात पे, ये नहीं करते कि वो आदत छोड़ दें, वो कुरान छोड़ देते हैं और वो इस पर ईमान नहीं लाया करते। पिछले दौर से ही ऐसे लोगों का यही तरीका रहा, अगर हम इन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते और वह दिन दहाड़े इसमें चढ़ने भी लगते तब भी वो यही कहते कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया। ये हमारी कारफरमाई है। यहाँ से बाप अपने उस्तादों से मिलेंगे। अल्लाह सुबहान तआला सबसे पहले यहाँ बुरूज और सितारों की बात करते हैं। सबक मैंने और आपने लेने हैं, आयतें कुरान की मौजूद हैं। वलकद जअलना फिस्समाई बुरूजम, बेशक हमने ये हमारी कार फरमाई है, यानी ये हमारा कारनामा है कि आसमान में हमने बहुत से मजबूत कले बनाए, इनको देखने वालों के लिए सितारों से हरास्ता किया और हर शैतान मरदूत से इनको महफूज कर दिया, कोई शैतान इनमें राह नहीं पा सकता इल्ला ये कि कुछ गुन सुनगुन कर ले, और जब वो सुनगुन लेने की कोशिश करता है तो एक शोला रोशन इसका पीछा करता है। सितारे कायनात के मुस्लिम टीचर्स, अल्लाह ताला ने सितारों के 3 मकासद दिए, जहाँ इस वक्त हमें जो मकसद दिखता है वो हमारे साथ बहुत मुतल्लिक है, और वो क्या है कि आसमानों के निज़ाम को सही रखने के लिए सितारे चौकीदार हैं। होता क्या था, पहले अम्बिया पर जब वही उतरती थी तो जिन्नात को आसमानों तक जाने की इजाज़त होती थी। अल्लाह सुबहान तआला ने इस कायनात में जो कुछ करना होता है अपने इरादे से करना है, पहले से लिखा हुआ है, लेकिन जब अल्लाह ताला फरिश्तों को कोई चीज़ हैंड ओवर करते हैं ना कि अब ये कर दो, उधर बेटा हो जाए, उधर बारिश हो जाए, तो इस बात को वो जिन्नात सुन लेते थे। फिर वो जब ऊपर से सुनते थे तो वो बातें नीचे आके ज्योतिषियों के दिल में डाल देते थे, एक से ऊपर दूसरा, दूसरे से तीसरा बात करता। ऐसे ही जैसे अगर इधर से एक बात कह के कान में शुरू कराई जाए तो वहाँ एंड पे जाने तक बात बिल्कुल बदल चुकी होगी। और इस तरह वो सब झूठ बुला के काहिन और जो ज्योतिषी और पामिस्ट टाइप के लोग थे वो लोगों का ईमान बेचते थे। जब शरीयत मोहम्मदिया का आगाज़ हुआ, अल्लाह के नबी सल्लम नबी बने, तो अल्लाह ताला ने हिफाज पर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा दी। अब क्या होता है कि जब ये जिन्नात आसमानों पे जाना चाहते हैं तो आसमान से इनको एक सितारा शोले की तरह पड़ता है, फिर ऊपर के दिन जलते हैं, वो जाते जाते दूसरे के कान में, तीसरे, ऊपर के दिन जलते जाते हैं और नीचे किसी के कान में कुछ से कुछ आ जाता है। ये है इस वही की हिफाजत। इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस किताब की हिफाजत का दुनिया में नहीं अल्लाह ने ज़िम्मा लिया, आसमान पे भी है। ये चौकीदारी है। जिस तरह सितारे उस आसमान पे बैठे हुए इस किताब की हिफाजत कर रहे हैं, दुनिया में दीन फैलाने वाले उलमाए कराम, दीन की खिदमत करने वाले बिल्कुल रोशन सितारे हैं। अल्लाह के नबी के एक हदीस का मफहूम भी है, गो कि उसकी सनद में थोड़ा शुबा है, कि मेरे सहाबा नजूम की तरह, सितारों की तरह, तुम उनमें से किसी एक के पीछे जाओगे तो राह पालोगे। क्या मतलब है इसका कि दीन वालों का काम क्या होता है? कि वो कुरान पाक के अंदर जो इजाफे और कमी बेशियाँ और लोगों के अफकार और आज के दौर में ये जायज़ और इस मुल्क में रहते हैं जायज़, इसको कोशिश करनी चाहिए। हम सब का इसमें अमल लिखा है, अपने लिए लिख सकते हैं आप कि मैंने हर मुमकिन हद तक दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद की हिफाजत करनी है। आज जो हमारी उम्मत मुस्लिमा में जो सबसे बड़ा फितना हमारी नस्लों के सामने आ रहा है, वो इस कुरान को डाइल्यूट करके पेश कर रहे हैं। आपके टीवी स्टेज पे मैं नाम ले दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। इतने फेमस प्रोग्राम्स आज मीडिया के जरिए को किसी चैनल को किसी से पेश किए जाते हैं ताकि लोगों को दीन आसान करके दिखाएं, रिलीजन मेड इजी वर्जन पेश किया जा रहा है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें वो सितारा बना दे। हक बात लेनी है, ना माने रोले तड़पे, अल्लाह अमल नहीं हो रहा, लेकिन आप उसको दीन ही से बदल दें, दीन से निकाल दें, ये तो बहुत बड़े जुल्म की बात है। फिर इसके बाद ज़मीन, हमने ज़मीन को फैलाया, इसमें पहाड़ जमाए, इसमें हर नौ की नबातात ठीक ठीक नबी तुली मकदार के साथ उगाई, इसमें मईशत के असबाब फराहम किए तुम्हारे लिए भी और इन बहुत सारी मखलूकात के लिए भी जिनके राजिक तुम नहीं हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके ख़जाने हमारे पास ना हो, और जिस चीज़ को भी हम नाजिल करते हैं एक मुकर्रर अंदाजे के मुताबिक नाजिल करते हैं। यहाँ आप देखिए कि ज़मीन से कुछ सबक लेते हैं। पहली बात आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ ज़मीन को एक किस्म के हमारे उस्ताद के तौर पर रखा है। ज़मीन कितनी बड़ी है फिर भी बिछी हुई है, कितने लोग इसको रौनते हैं फिर भी नहीं रोती। कभी ज़मीन से किसी ने ये शिकवा सुना कि थक गई हूँ जी, बस मेरे ऊपर सब चलते हैं, इतने पहाड़ अल्लाह ने मेरे ऊपर रख दिए। हमें दीन का ज़रा से ज़्यादा काम करना पड़ जाए हम कहते हैं बहुत बोझ हो गया, बहुत थक गए, टू टायर्ड, बहुत हो गए। नहीं, ज़मीन नहीं हिलती। फिर आप देखिए कि इसमें हर चीज़ मुकर्रर मकदार पर उगाई हुई है। किसी जगह चावल उगता है तो किसी जगह गंदम उगती है और किसी जगह सिर्फ माइंस निकलते हैं। इसी तरह हम इंसानों को भी अल्लाह ताला ने ज़मीन की तरह बनाया। आप में से हम में से हर एक के अंदर मुख्तलिफ खूबियाँ हैं। इंशाल्लाह इस बारे में हमें टीम वर्क का सबक बहुत ज़्यादा मिलेगा। ज़मीन के ऊपर आप देखिए कितना बेस्ट किस्म का टीम वर्क है। अगर आप सिर्फ फर्टाइल लैंड कर देते पूरी ज़मीन को तो सब्ज़ा तो इतना हो जाता कि हमारे लिए जगह ना होती, लेकिन मीट ना आपको मिलता, माइंस ना मिलती। सिर्फ माइंस होती तो फिर ग्रीनरी ना मिलती। अल्लाह ने इतना खूबसूरत निज़ाम मुकर्रर किया हुआ है, हर चीज़ उतनी जितनी होनी चाहिए। इसमें हमें बैलेंस सिखाया गया है, तुम अपनी सलाहियतों को पहचानो फिर उसके मुताबिक काम करो। जो काम तुम्हें नहीं करना आता वो किसी दूसरे से मदद ले लो। जो दूसरा कोई काम कर सकता है सिर्फ इस वजह से उसको खुद से ना काटो कि वो तुम्हारे मसलक से नहीं, वो तुम्हारी जमात से नहीं, वो तुम्हारी मस्जिद से नहीं, वो तुम्हारे ग्रोह से नहीं है। ये ज़मीन से सबक ले लेंगे ना तो आप देखिए कि आजिज़ी आएगी। जब झुकाव आता है ना, जब मुस्लिम बनता है ना बंदा, तो उसको ये परवाह नहीं होती कि मेरा कितना नाम है, वो ये कहता है कि मैंने लोगों को फ़ायदा कितना दिया है। फिर आप देखिए कि इसके मुकाबले में आसमान कितना ऊंचा है। कभी आपने कोई एक न्यूज़ सुनी कि फलां जगह ज़मीन आसमान आपस में लड़ रहे थे, या अल्लाह से कह रहे थे, ज़मीन कह रही थी कि तूने मुझे क्यों बिछा दिया, और आसमान फ़ख्र कर रहा था देखा मैं कितना ऊंचा हूँ। आज हम औरत मर्द की कैसे डिस्क्रिमिनेशन करके इक्वलिटी पे लाना चाहते हैं, तो जब कायनात को उस चीज़ के साथ रखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर आप देखिए कि हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक ख़ास अंदाजे के साथ रखा है। अल्लाह ताला रज़ाक है, सिर्फ आज का नहीं क़यामत तक के लिए लोगों के रिस्क का उसने इंतज़ाम किया है। जितने लोग दुनिया में पैदा होते जा रहे हैं आपको पता है उतना फूड बढ़ता जा रहा है। आज से शायद 50-60 साल पहले मालथिस नाम के एक शख्स उसने ये नज़रिया दिया था कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल ना की तो अगले 50-60 सालों में ज़मीन खाली हो जाएगी और लोग भूख से मरेंगे। आज लोग उस नज़रिए को खुद छुपाते हैं कि वो इतना गलत हो चुका है। आप खुद जाके देखिए, आज से अगर 10 साल पहले आप किसी स्टोर में जाते थे तो आपको एक या दो किस्म का सीरियल मिलता था, अब 10 किस्म का मिलता है। पहले सब्जी सिर्फ गर्मी की गर्मी में और सर्दी की सर्दी में मिलती थी, आज कितनी मिल रही है? क्या जो पैदा होता है उसके साथ दो हाथ पैदा नहीं होते? अल्लाह वक्त के साथ बदल रहा है। फिर आप देखिए कि एक बहुत अरसा ऐसा गुजरा कि कोयला जलाने के काम आता था, फिर ये खबरें फैल गई कोयला ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अब क्या होगा? ईंधन कहाँ से आएगा? सुई गैस आ गई। अब सुई गैस आ गई, पेट्रोलियम आ गया, अब कह रहे हैं पेट्रोल ख़त्म हो रहा है ज़मीन से। तो आप देखिए कि साथ ही साथ न्यूट्रॉन्स के सिस्टम के साथ आ रहे हैं। दिन ब दिन अल्लाह के ताला की इस दुनिया में इंतज़ाम बेहतर होते जा रहे हैं। बेहतर से मुरादे के पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। पहले बहुत थोड़े लोग थे, दुनिया छोटी सी थी तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें काफ़ी थी। अब चूँकि लोग बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में और इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है, इतना ही अल्लाह ताला कायनात में चीज़ों को दे रहा है। हर साल उतनी बारिश होती है जितनी होनी चाहिए। जब आपको डिटेल से आयतें हम पढ़ाते हैं तो डिटेल मैंने कई फिगर्स बताए, जिसमें सिर्फ मुझे एक ही याद आ रहा है कि एक जो सॉरी सांप है ना, यानी सांप की फीमेल सपनी, वो शायद 200 अंडे देती है एक खास वक्त में, और उनमें से 91-98 अंडे खुद ही पी जाती है। अगर वो ये ना पिए तो पूरी ज़मीन सांपों से आज तक भर चुकी होती। भी मकदार अल्लाह ने उसको फ़र्क बताया कि देखो तुम्हारे लिए ये है, यानी ये चीज़ें कौन कर सकता है? क्या इन सबको सोच के आप कह सकते हैं ये बस इस कोइंसिडेंसेस है और मदर नेचर और कोई खुदा नहीं है? तो हम सबको भी हर चीज़ के अंदर अपने अंदर बैलेंस रखना चाहिए। सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन आप बदल देते हैं ना तो आपका खाना बदमज़ा हो जाता है। नमक तेज़ कर देंगे तो खाना ख़राब हो जाएगा। अब हवाओं से कुछ सीखते हैं। वरसलना रियाह लवाक़िह फ़अंज़लना मिनस समाई माअन फ़असक़ैनाकुम, बराबर हवाओं को हम ही भेजते हैं फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और इस पानी से तुमको सैराब करते हैं। इस दौलत के खजानेदार तुम नहीं हो, और ज़िंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही इसके वारिस हैं। ज़िंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके वारिस होने वाले हैं। आप देखिए कि हवाएं क्या काम करती हैं। आपको पता है कि हवाएं पॉलिनेशन का काम करती हैं। जब फूल होते हैं ना उसके अंदर मेल भी होते हैं और दूसरी जगह पे फीमेल भी होते हैं। हवाओं के ज़रिए से जो मेल, जिस तरह आप उर्दू अपने ह्यूमन बींग की लैंग्वेज में कहिए कि जो मेल स्पर्म्स हैं उनको वुमेन के एग तक पहुंचाने का अल्लाह ने इंतज़ाम किया ना। अब इन फूलों में क्या होता है, हवाएं उन मेल्स को लेकर फीमेल के ऊपर डालती हैं। शायद आपने ये बात कभी सुनी है कि नहीं, जिस तरह हम इंसानों के मेल एंड फीमेल है ना, इस तरह प्लांट्स के भी मेल एंड फीमेल होते हैं। बाज़ लोग बाज़ दफ़ा एक दरख्त उगाते हैं फिर कहते हैं खजूरें नहीं उगी, फल नहीं आया। वजह क्या कि उसके साथ एक फ़ीमेल लगाना पड़ता है, फिर वो जुड़ती हैं। अल्लाह ये काम हवाओं से करवाता है। हमारा इसमें क्या काम है? हम भी इन हवाओं की तरह लोगों को बराबर करें, लोगों के दिलों में ईमान फैलाएं। सारा दिन तो हम दौड़ते भागते रहते हैं, कितने लोगों को हम ओवरलुक करते हैं। हवाएं किस तरह बीजों को इधर से उधर लेकर इंसानियत को फूलों की क्यारियां और खूबसूरत फसलें देती हैं, क्या हम ये काम नहीं कर सकते? साए खून व साए हद, अल्लाह के रास्तों में भागने वाले। इसमें मेरे लिए अमल की बात तो यही है कि मैं जिस बंदे तक अल्लाह का दीन पहुंचा सकूं, मुझे दो कदम इधर उधर हो के भी उसको लेना पड़े तो मुझे लेना चाहिए, क्योंकि शायद मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी चेंज आ जाए जो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। तो कायनात हमें ये सब कुछ सिखाती है। और अब देखिए कि वह इन्ना लनाहनु नुहयी व नुमीत व नाहनु अल वारिसून, हम ही ज़िंदगी देते हैं, हम मारेंगे, हम ही तुम सबको करते हैं। कायनात में ज़िंदगी और मौत का जो निज़ाम अल्लाह सुभान तआला ने रखा हुआ है, ये हम सब के लिए एक अल्लाह ताला के वजूद की खूबसूरत दलील है। कोई अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी पाता है? कोई अपनी मर्ज़ी से मर सकता है? नहीं मरता। ये सब कुछ उस रब के हाथ में है। और सब पे एंड पे क्या है? नहनुल वारिसून, हम वारिस हैं। आप यहाँ हाईलाइट करके लिखिए कि मेरा माल कौन लेगा? वो वर्षा जो मैंने अपने बच्चों की आस में रखा हुआ है, जिनको मैं कुछ दे के जाना चाहती हूँ ताकि वो अकेले ना रहें और उनको ज़िंदगी में कोई मसला ना हो, आप ये बताइए कि क्या हम इस बात का ख्याल करते हैं कि ये सब चीज़ें एंड पे किसके पास चली जानी है? ये सब कुछ अल्लाह के पास चला जाना है। जितना ज़्यादा अल्लाह सुबहाना ताला के साथ अपने मामले को दुरुस्त करेंगे, उतना ही अल्लाह ताला हमारे साथ मामला बेहतरीन करेगा। और बाज़ दफ़ा आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम नहीं देख पाते लेकिन अल्लाह ताला दिखाता है। एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं कि जिसकी रोशनी में हम देखेंगे कि जब एक इंसान मरता है तो उसके जिस्म के अंदर किस तरह सारी चीज़ें छोटी छोटी उसकी बात में मरने लगती हैं, और वो इंसान फिर अपने आप को इन चीज़ों से बचा नहीं पाता। पहले आपके साथ कुछ चीज़ें हमने इंग्लिश जुबान में शेयर की थी, लेकिन अगर आप इसको उर्दू में देखेंगे तो डिफरेंट पार्ट जो हमारी ज़िंदगी के अंदर मौत की सूरत में मरते हैं, और उन सब को अगर हम सामने रख के देखें तो आप देख सकते हैं कि हम अपने आप को कितना ज़्यादा अल्लाह ताला के हाथों में बेबस मत समझते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इंसान अल्लाह की इस बड़ाई को समझ ही नहीं पाते। हमें ऐसे लगता है कि हम खुद बने, अपने खुदा खुद बनने का शौक़ हमें अल्लाह ताला से दूर कर देता है। इस प्रेजेंटेशन को देखते वक्त बिल्कुल दिल को उदास रखिए, और ऑफकोर्स उदासी वाली चीज़ ही है, लेकिन आपने सिर्फ इसमें वारिसून लफ्ज़ पे गौर करना है कि ये जिस्म जिसको चमकाते रखते सजाते खिलाते पिलाते मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, आखिर कब तक? हम कहते हैं 80s के होंगे तो मरेंगे, कोई कहता है कि हम ज़रा और जी लेंगे तो और होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला कहते हैं हम जिंदे बंदे को मारेंगे भी, और वलक़द अलिबनल मुस्तक़दमीन मिनकुम वलक़द अलिबनल मुस्ताख़िरीन, और बेशक तुम में से जो लोग पहले हो गुजरे उनको भी हमने देख रखा है, और बाद के आने वाले भी हमारी निगाह में हैं। यकीनन तुम्हारा रब इन सब को इकट्ठा करेगा, और वो अलीम भी है और हकीम भी है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का ये जो निज़ाम रखा है, अल्लाह ताला से ये कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन हमारे सामने है कि मौत क्या चीज़ है। बाज़ार कहते हैं उसको जो हमें दुनिया में दिख रही होती है लोगों के सामने जब हम, लेकिन हकीकत में जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की मौत मुख्तलिफ वक्तों पर आती है। मौत क्या है? इंसान की ज़िंदगी के ख़ात्मे का नाम है। और अगर आप इन चीज़ों को इस तरह से देखें, थोड़ा सा इसको लेते हैं, ये थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है, बहरहाल आपको दिखेगा और इंशाल्लाह आपको बाद में हम भेजेंगे भी, और आप इसको देख लीजिएगा कि किस तरह से मौत क्या है। इंसान की ज़िंदगी में होने वाली कुछ तब्दीलियों का नाम है। जब एक इंसान मरता है, इस दुनिया से जाता है, तो उस वक़्त क्या होता है कि उसकी रूह के साथ तो कुछ मामलात पेश आते हैं। इसको इन्होंने इधर भी लिखा है कि एक लेक्चर है, एक कहानी, उसमें एक सपोज कहानी में जो भी चीज़ें मरने के बाद होती है उसको, तो अगर आप सुनना चाहें तो उसको सुन के देख सकते हैं कि मरने के बाद एक बंदे के साथ क्या होता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि जिस्मानी तौर पर किसी रूह के साथ क्या होता है। जी, तिब्बी तौर पर मौत क्या है कि जिस्म के अंदर कुछ हरकतें रुक जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं, दिमाग की सरगर्मियां ख़त्म हो जाती हैं, और ब्रेन स्टेम की मौत वाक़ होती है। यानी जब दिल और दिमाग मरता है तो उसको हम समझ लेते हैं कि ये अब मौत हो गई। मौत का पहला मरहला क्या होता है कि दिल की धड़कन बंद काम रुकती है, जिस्म कांपने लगता है, इंसान की सांस उखड़ने लगती है, दौराने खून यानी ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से कान ठंडे हो जाते हैं, खून तेजाबी हो जाता है यानी ब्लड मैसिल आ जाता है, खलक यानी नरखरा खरखरा जिसको यहाँ कहते हैं खांसने से इनकार करते हैं, और रतूबत पैदा होती है। ये रतूबत सांस के रास्ते में रुकावट पैदा होती है जिसकी वजह से मरोड़ उठते हैं और आवाज़ खड़खड़ाने लगती है। ये वो मखसूस आवाज़ है जिसको मौत की खड़खड़ाहट के नाम से पहचाना जाता है। फेफड़े और दिमाग भी काम करना शुरू कर देते हैं। अगर दिमागी खुलिए में ज़िंदगी की कुछ रमक बाकी हो तो जिस्म ज़रूरी अफ़ाल सर अंजाम बर देता रहता है। यानी आप देखिए कि ये जिसको कहते हैं ना आखिरी हिचकी, जिसमें ज़िंदगी भर का खुलासा था। फिर दूसरा मरहला जो होता है वो ज़ीरो मिनट है। दिमाग को ऑक्सीजन की तरसील रुकने से तिब्बी मौत होती है, यानी जब ब्रेन में ऑक्सीजन जाना रुक जाती है तो मौत हो जाती है। दिमाग की ये मौत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के दूसरे अफाल की हरकत को बंद करती है, जिसमें जिस्म के हर हिस्से में खून की फ्राहमी होना बंद हो जाती है, जिस्म पीला हो जाता है, आंख की पुतली बेरौनक हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिस्म का टेम्परेचर गिरने लगता है। फिर इसके बाद तीसरा मरहला आता है 1 से 9 मिनट, यानी जिसको हम कह रहे हैं कि मौत के असरात शुरू हो चुके हैं। कशिश सिकल यानी ग्रेविटी की वजह से खून जिस्म के निचले हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ नीचे की तरफ जाती है, जिसके बाद जिस्म का ऊपर का हिस्सा बदरंग हो जाता है। इस कैफियत को लीवर मोर्टिस कहते हैं। मसल्स ढीले पड़ जाते हैं जिसकी वजह से अंतड़ी और मसाना खाली होता है, यानी जिस्म में पेशाब या पखाना अगर कुछ होता है तो वो निकलने लगता है। ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं और पिघलने का अमल शुरू हो जाता है। आंख की पुतली फैलने लगती है और धुंधला जाती है। ब्राह रास्त पड़ने वाली रोशनी का भी इस पर कुछ असर नहीं होता। ये धुंधलापन खून के सुर्ख खुलियों में पोटाशियम की तोड़फोड़ से होता है। खून के दबाव की कमी से आंख का डेला चपटा हो जाता है। इस तमाम अमल के इख्तिताम पर दिमागी सेल्स मर जाते हैं। ये हमारी मौत है। फिर फोर्थ स्टेप क्या है? 1 से 8 घंटे के बाद इसमें क्या है, रिगर मॉर्टिस का अमल शुरू हो जाता है। इस मरहले में मसल्स अकड़ने लगते हैं, बाल उखड़ने शुरू हो जाते, बाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं, और इस मसल इसमें यानी रिगर मॉर्टिस मसल्स में मौजूद लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, जो टिश्यूज में सख्ती और कड़ापन पैदा करता है। यही सख्ती और कड़ापन बालों की जड़ों तक भी आ जाता है, और मौत के बाद बाल लंबे लगने लगते हैं। कभी आप मैयत के, या आपने सुनी होगी बात कि फलां के बाल लंबे हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। अगर आप किसी की आम जिंदगी में बाल नापें, कई इंच का फर्क पड़ जाता है उसके मरने के बाद। 4 से 6 घंटों के बाद रिगर मॉर्टिस का अमल सारे जिस्म में फैलने लगता है। खून के जमने की वजह से जिल्द का रंग स्याही माइल होने लगता है। 6 घंटों में मसल्स कहीं कहीं ऐंठन यानी थोड़ा सा मरोड़ उठते हैं जिस्म में। इसका अमल जारी रहता है। जिस्म के वो अफाल और अज़ा जो ऑक्सीजन की वजह से काम करते थे, वो भी काम करना छोड़ देते हैं, मसलन जिगर यानी लिवर। 8 घंटों में जिस्म तेज़ी से सर्द हो जाना शुरू होता है। 8 घंटों में जिस्म तेज़ी से सर्द होना शुरू हो जाता है। इस कैफियत को एल्गर मॉर्टिस कहते हैं। ये अमल पहले मरहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से वाक़ होता है। 1 से 5 दिन पांचवा मरहला है। एल्गर मॉर्टिस के शुरू होते ही रेगो मॉर्टिस का मरहला ख़त्म हो जाता है। इस स्टेज की शुरुआत में जिस्म दोबारा से नरम हो जाता है। लाश अगर किसी वजह से दफनाई नहीं जा सकी, वो गुमशुदा या लावारिस लाशों में से एक है, तो वो लाश एल्गर मॉर्टिस के मरहले में दरियाफ्त हो जाती है। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए लाश के हाथ पाँव सीधे करके जनाजे के लिए मुनासिब हालत में लाया जा सकता है। जिस्म का मौत के इब्तदाई मरहले में अकड़ने के बाद एल्गर मॉर्टिस की इस स्टेज में आकर दोबारा नरम हो जाना अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी नहीं है क्या? यानी पहले जिस्म अकड़ता है फिर नरम होता है। फबे अलाई रब्बी कुमा तो कज़िबा, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे? फिर इसके बाद हमारे जिस्म के साथ क्या मामला होते हैं। 24 से 72 यानी 24 to 72 आवर्स के अंदर जिस्म में मौजूद जरसूमों की वजह से अंतड़ियाँ और लबलबा गल सड़कर तहलील हो जाते हैं, यानी हमारी अंदर सब डिज़ोल्व हो जाती हैं, जैसे आप कह लें कि ब्लेंड कर दें किसी को। और इस अमल के नतीजे में अंदरूनी अज़ाब पिघल जाते हैं, अंदर से बॉडी बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। 3 से 5 दिनों में गलने सड़ने की इस अमल से पूरे जिस्म में बड़े बड़े छाले नमूदार हो जाते हैं। खून की झाग मुंह और नाक के रास्ते बहने लगती है। अगर इस मरहले तक लाश ना मिल सके तो इसकी नामुनासिब हालत देखने के काबिल भी नहीं रहती। कभी अगर लाश को आप प्रिजर्व भी ना करें और एज इट इज़ छोड़ दें, तो बिल्कुल सब लोग देखें कि लाश के अंदर कितनी गंदगी आ चुकी है और उसकी शक्ल बदल चुकी। अल्लाह तबारक ताला का इंसान पर एक और एहसान के कफन और दफन के बाद हमारे जिस्म में होने वाली इन तब्दीलियों पर पर्दा पड़ जाता है। आप पढ़ेंगे सूरत अब्बास में आता है, लजी अकबरा अमातफ अकबरा, यानी तुम्हें कब्रें दी हैं, ये भी खुशकिस्मती है कि तुम्हें कब्र नसीब हो गई। यकीन करें, वो लोग जो हमारे गम में रो रहे होते हैं, वो हमारी शक्ल देख के डर के भाग जाए, सब मोहब्बत उनकी ख़त्म हो जाए। फबी अलाई रब्बी कुमा तो कसीबान हो अल्लज़ी युहयी व युमीत व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वही है जो जिंदा करता है और मारता है, फिर जब किसी अमर का फैसला करता है तो यही कहता है हो जाए और वो हो जाता है। 6ठा मरहला 2 हफ्ते के बाद शुरू होता है। बाल, नाखून और दांत बहुत आसानी से जिस्म से अलग होना शुरू हो जाते हैं। इस मरहले में जिल्द यानी स्किन जिस्म से झड़ने लगती है, जिसकी वजह से लाश का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना एक मुश्किल अमर बन जाता है। आपने सुना होगा अज़ा झड़ने लगते हैं, यानी हाथ में पकड़ो तो हो सकता है कि उसका बाजू आपके हाथ में आ जाए। इस मुकाम पर सिर्फ दांतों से ही लाश की शिनाख्त मुमकिन हो सकती है। जिल्द दस्तानों यानी ग्लव्स की मानित हो जाते हैं और बहुत आसानी से गले सड़े मसल्स और टिश्यूज से उतारी जा सकती है। आखिरी मरहला 1 साल के बाद होता है। इस मरहले में माहौल और गिरदो नवाह के मुताबिक मुर्दा खोर जानवर, जैसे कुछ जानवर होते हैं शिकारी परिंदे, बाज, चीलें, गेंद, हुरसक वगैरह, ये मुर्दा जिस्म को सिर्फ हड्डियों और कुछ हिस्सों तक महदूद कर देते हैं। यानी अगर लाश खुल जाए और वो सामने रखी हो तो खा जाते हैं, सिर्फ हड्डियाँ पीछे रह जाती हैं। बाकी रह जाने वाले हिस्सों में सिर्फ दांत ही सबसे ज़्यादा लचकदार होते हैं। हत्ता के हड्डियों को खा जाने की सूरत में भी दांत बाकी रह जाते हैं, जो कि शिनाख्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बवक्त ज़रूरत इन बाकी रहने वाली हड्डियों और दांतों से डीएनए निकाल कर भी शिनाख्त करना मुमकिन होता है। कभी आपने देखा होगा जब प्लेन क्रैश होते हैं तो मोस्टली फिर इसी तरह की चीज़ों से शिनाख्त की जाती हैं लाशों की। आम गलने सड़ने की बजाय हमारे जिस्म के साथ कब्र में होने वाले ये तमाम मामलात दुनिया की नज़र से ओझल रहते हैं। दफनाया जाना भी एक नेमत है, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने हमारी लाशों को खूनहार जानवरों की ग़िज़ा बनने और बेहुरमत होने से बचा लिया। इस बात से कतई नज़र के दुनिया में हम कितने खूबसूरत थे, सोचिए ज़रा, कितने खुश लिबास और नफासत पसंद थे, कितने काबिल और कितने मशहूर थे। हमारा अंजाम कितना हौलनाक है कि हमसे मोहब्बत करने वाले, हमारा दम भरने वाले भी इन मनाजिर को देखने की हिम्मत नहीं पाते। हम अपने जिस्म को सजाने संवारने में सारी उम्र लगा देते हैं और इसे मुकम्मल तौर पर सड़ने में बमुश्किल 1 साल लगता है। तो फिर इंसान क्यों गरूर करता है, क्यों ज़मीन में अकड़ता फिरता है? हमारा जिस्म भी हमारा नहीं रहता, अगर कुछ बाकी रहता है तो हमारे आमाल, जो अगर अच्छे होंगे तो हमारी रूह भी महकती रहेगी, वरना वो भी जिस्म की तरह गल सड़ जाती है। तो दुआ कीजिए कि हम जिस्म के साथ साथ अपनी रूह पर तवज्जो दें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुख़्ज़िहा नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ फ़मल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जान मौत का जायका चखने वाली है और तुम्हें क़यामत के दिन पूरे पूरे बदले मिलेंगे। फिर जो कोई दोज़ख़ से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया, बस वो पूरा कामयाब हुआ और दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के और कुछ नहीं। ये सूरत आल इमरान की आयत 185 है। फ़ैसला अब हमारे हाथ में है कि हमने अपने साथ क्या। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हकीकत में फ़िक्र लगा दे और हम इस शऊर के साथ इस साल दौरे कुरान सुने कि हमारे अंदर रही सही अकड़ सब ख़त्म हो जाए और हम अल्लाह ताला के आजीज़ बंदे बन जाएं। आगे चलते हैं। आप ज़रा इन सारी बातों को सुनने के बाद ज़रा इंसान की असल को सुनिए कि हम बने किस चीज़ से हैं। अभी तो मौत की बातें थी, अब ज़िंदगी की बातें हैं। वलकद खलकनल इंसान मिन सलसाले मिन हमई मसनून, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। हाईलाइट करेंगे आज क्या कहते हैं, ये चीज़ किस चीज़ से बनी है। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बड़े अहम हैं। प्योर सिल्क पहनना है, वो सिंथेटिक मैं तो पहन ही नहीं सकती। वो अच्छा आर्टिफिशियल चीज़ें, वो नहीं, मैं तो प्योर पहनती हूँ। कहते हैं ना, अल्लाह कहते हैं इंसान तुझे मैंने बनाया मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून, मट्टी के सूखे गाढ़े से। ये है इंसान। कोई आपसे पूछे आप किस चीज़ से बनी है, आपके वो मैं कीचड़ वाली मट्टी से बनी हूँ। ये अकड़ इंसान की। क्या अल्लाह ताला इंसान को सोने चांदी से नहीं बना सकता था? बना सकता था। फिर तो पाँव ज़मीन पे ना रखता अल्लाह का बंदा, फिर ये पेशानी ज़मीन पे जाती अल्लाह की। बना मट्टी से बनी है ना, तो मट्टी पे रख लेते हैं। हमने कहना था अल्लाह मैं कैसे ज़मीन पे रखूँ, मैं तो सोने का बना हुआ। इबलीस को यही तो गलती लगी। फिर इससे पहले हम जिन्नों को आग की लपट से पैदा कर चुके थे। फिर याद करो इस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूँ। रेपिटिशन ज़रूरत नहीं थी इस जुमले की, लेकिन इंसान को एहसास दिलाया जा रहा है कि देख तू किस चीज़ से बना है। जब मैं इसे पूरा बना चुकूँ और इसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर जाना। ये है तकरीम इंसानियत। मट्टी गली सड़ी से इंसान बनाया गया, लेकिन फरिश्ते जो नरानी महल मखलूक हैं उनको अल्लाह ने झुका दिया। क्यों भला, इस मट्टी के आगे झुकाया? नहीं, वो अंदर जो रूह है फनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह की रूह के आगे फरिश्तों को झुकाया था। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, इसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ ना दिया? इसने कहा मेरा ये काम नहीं कि मैं इस बशर को सजदा करूँ जिसे तूने सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से पैदा किए। देखिए, किसी को हमारी असल ना पता हो ना तो हम छुपा लेते हैं। शैतान तो शैतान को भी पता है, अल्लाह को भी पता है कि हम किस चीज़ से बने हैं, तो हम कैसे बड़े बन सकते हैं? शैतान को साफ़ पता है कि इंसान अंदर से असल के एतबार से बहुत हकीर चीज़ है, इसीलिए वो इंसान को बहकाना चाहता है। रब ने फरमाया अच्छा तू निकल जा यहाँ से क्योंकि तू मरदूत है और अब रोज़े जुज़ा तक तुझ पर लानत है। इसने अर्ज़ किया मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज़ तक के लिए मोहलत दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। देखिए, इब्लीस भी मरने के बाद जीने पर एतबार करता है और इब्लीस को भी पता है कि किसी दुआ को कबूल करना ना करना अल्लाह के हाथ में। फिर क्या इसका कसूर था? केवल अनर नहीं टूटी, बंदगी के रंग में नहीं डूबा हुआ था। बहुत सारे लोग इबादत भी कर लेते हैं लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर से ना ख़त्म नहीं होती। फरमाया अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। वो बोला मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया। नोट करें बदतमीज़ी का जुमला। अल्लाह ही नहीं चाहता हम हिदायत पाएँ, अल्लाह जब चाहेगा हम कर लेंगे। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो आपके दामाद थे उनसे कहा पहली रात को जागा कर, यानी तहज्जुद की तरफ इशारा था, तो उन्होंने ऐसे ही लाड से कह दिया प्यार से, जैसे बंदा कभी लाव वाली कहता अच्छा अल्लाह उठाएगा तो उठ जाऊंगा। अल्लाह के नबी के चेहरे का रंग बदल गया। कि तुम कैसे कह सकते हो कि अल्लाह उठाएगा, तुम नियत करोगे तो अल्लाह उठाएगा ना। तो बात जब हम ना समझी में अल्लाह ताला के साथ ऐसी बातें कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। कहने लगा कि अच्छा, जैसा तूने मुझे बहकाया इसी तरह मैं ज़मीन में इनके लिए दिल फरेबियाँ पैदा करके इन सबको बहकाऊंगा, सिवाय तेरे इन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया हो। फरमाया, ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुँचता है। हाईलाइट करें ज़रा, कौन सा रास्ता है ये? सिराते मुस्तकीम कौन सी है? इखलास। इखलास। अगले पारे में हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं इब्लीस पे, लेकिन यहाँ चंद चीज़ें नोट कर लीजिए। 10 चीज़ें बताऊँगी आपको कि हम शैतान से कैसे बच सकते हैं। नंबर एक, कसरत से अऊज़ुबिल्लाह पढ़ना। मौव व ज़ातैन, आखिरी 2 सूरतें, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और फलक पढ़ना। आयतुल कुर्सी की तिलावत, 255 आयत है सूरह बकरा की। फिर इसी तरह सूरह बकरा की तिलावत या कम अज़ कम इसकी आखिरी 2 आयात को पढ़ना। सोने के वक्त के अज़कार का अहतमाम करना। 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर पढ़ना। ज़िक्र इलाही की कसरत। वुज़ू और नमाज का अहतमाम, यानी वुज़ू को कर लीजिए और साथ ही नमाज। और फजूल खाने, गुफ्तगू और बेकार चीज़ों से परहेज़ करना। अब आप बताइए कि कितनों को नहीं पता कि ये करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी इन चीज़ों का अहतमाम करते हैं। हम ले लेके डॉक्टर्स के पास बच्चों को भागते हैं, सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, लेकिन जो इलाज के तरीके अल्लाह ने बताए वो नहीं हम कर पाते। इसी तरह आप देखिए कि 4 तरीके ऐसे होते हैं जिससे शैतान किसी इंसान को अपने काबू में पा लेता है। ज़्यादा खाना, यानी ओवर ईटिंग जब आप करते हैं तो शैतान को बहुत आसानी से आप पे काबू पा मिल जाता है। ज़्यादा नज़रों का दौड़ाना, इधर देख, उसको देख, विंडो वॉचिंग, उसको देख रहे हैं, नज़रें गंदी, के मैगज़ीन देख लिया, औरत को देख लिया, यानी हर वक्त बस दूसरों के बीच में रहना। और इस तरह ज़्यादा सोशलाइज़ करना, मेल जोल करना और ज़्यादा बातें करना। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें शैतान से बचा के रखे। आप देखिए कि यही अल्लाह ताला ने बता दिया ना यहाँ, कि ये है वो चीज़ जो इंसान को शैतान से बचाएगी, इखलास। ये पैदा कर ले, मुखलस बने। इसका फ़र्क हम सूरह स्वात में डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ ये दुआ कर लीजिए कि इखलास का रास्ता वो है जिस पर बंदे शैतान को काबू नहीं आता। शैतान नमाजियों के पास भी आएगा, तबलीग करने वालों के पास भी आ सकता है, लेकिन जो मुखलस लोग होते हैं उनके पास नहीं आता। अल्लाह ताला ने फरमाई, ये जो हन्नम जिसकी वईद इबलीस के पैरोकारों के लिए की गई, इसके 7 दरवाज़े हैं और हर दरवाजे के लिए उनमें एक हिस्सा मखसूस कर दिया। बखिलाफ इसके मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे और इनसे कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ बेखौफ व ख़तर। इनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खोट खपट होगी, यानी कीना होगा, बोहस होगा, एनिमिटी, हम इसे निकाल देंगे और आपस में भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे। इन्हें वहाँ ना किसी मुशक्क़त से पाला पड़ेगा और ना वहाँ से वो निकाले जाएंगे। आप देखिए कि यहाँ फिर तकवा की बात आ गई, तो यहाँ तकवा को नोट कर लीजिए। हमारे इस बारे में तकवा का थीम क्या है, कि हमने अपने ज़मीर पर हर गुनाह को महसूस करना है। कैसे? एक वो बंदा होता है जिसको पता ही नहीं चलता मैं गुनाह कर रहा हूँ, भोले बुद्धू, बल्कि बेवकूफ़ कह लें आप उनको, कहते अच्छा ये रॉन्ग है, ये सिन है, हमें पता ही नहीं है। दूसरी के स्टेज क्या होती है कि लोगों को पता चल जाता है कब, जब वो गुनाह कर लेते हैं। फिर उससे एक अगली स्टेज आती है कि गुनाह करने से पहले पता चल जाता है कि नो इट्स रॉन्ग। और एक ऐसी होती है कि एक इंसान नेकी भी करते हुए डरता है कि इसमें भी कोई गुनाह तो नहीं हो गए। मोमिन का ज़मीर एक तराजू की तरह होता है, ज़रा सा पलड़ा इधर झुकता है ना उसको पता चल जाता है समथिंग इज़ रॉन्ग। आप ख़ुद अपने अंदर फील करेंगे, आप गलती करते हैं ना आपको पहले ही पता चल जाता है गलत है, लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं। तो याद रखिए कि तकवा इताअत और इबादत के बैलेंस का नाम है। हमने इंशाल्लाह अपने अंदर तकवा की ये कैफियत पैदा करनी है कि शैतान के हमलों को समझें, क्योंकि तकवा का ऑपोजिट क्या है कि शैतान की राहों पे चलना। हदीस में आता है कि शैतान मच्छर के डंक या हाथी की सूंड की तरह दिल पर अपनी थोथनी रखता है, और जो ही बंदा जिक्र छोड़ता है ये इंसान पर हमला करके उसको अपने हाथ में ले आता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। यहाँ जहन्नुम के 7 अबवाब की बात हुई, ये 7 अबवाब क्या हो सकते हैं? मुख्तलिफ गुनाहगारों को मुख्तलिफ चीज़ों में डाला जाएगा। इसी तरह बाज़ कहते हैं कि 7 जिस्म के अज़ा की वजह से जो गुनाह होते हैं उसकी वजह से जाया जाएगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह कोई एक दरवाज़ा भी जहन्नुम का हमारे लिए ना खोलना, हमें उन मुत्तकियों में कर दें कि जिनको तू अपनी मोहब्बत के साथ जन्नत में दाखिल करेगा और वहाँ सामने आमने होंगे। ये जो आयत है नज़ान माफ़ी सदूरी, इस पर ज़रा एक छोटी सी नियत तो कीजिए। हर वो रिश्तेदार भाई बहन मिलने वालों में जिसके लिए दिल में कोई बुगज रखा हुआ उसको ख़त्म करूं। देखिए जब तक आप ये ख़त्म नहीं करेंगे आप दीन के कामों पे नहीं चल सकते। तौफीक छिन जाती है बुगज वाले दिल से हक पे चलने की। अल्लाह ताला को हाजिर करते हुए कहिए कि अल्लाह मैं तेरी रजा से अपने दिल को साफ़ करती हूँ। हम में से कोई अपने क्लॉजेट को गंदा करना चाहता है? जो गंद ब्लाउज में पड़ा हो, जो टेढ़ी मेढ़ी सारा गंद जो घर का ट्रैश होता है उसको वापस अपने क्लॉजेट में रखते जाएं, ट्रैश होते तो क्या करते हैं? सबसे पहले कहते इसको फेंको और ज़रा ज़ोर से घिरा लगा के फेंकना शॉपर बैग की, कहीं जहाँ से गुजरे वहाँ गंदगी की स्मेल ना हो जाए। तो दिल में गंदी बातें लेके बैठते हैं, उसने ये कहा उसने ये कहा, अल्लाह के बंदो कह दिया था तुम तो छोड़ दो। अल्लाह यानी इंसान बस जब अपने दिल के अंदर ऐसे कूड़ कबाड़ जमा कर लेता है तो वहाँ अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं आती। जहाँ दिल के अंदर बुग़्ज़ और कीने होंगे अल्लाह ताला कहते हैं वहाँ भी निकालने हैं तो यहाँ निकाल दो। नबी वादी अन्नी अनल गफूर रहीम, इतनी ही आयत होती तो बहुत थी। क्या नबी मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम हूँ, लेकिन वन अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मगर इसके साथ मेरा अज़ाब भी नहायत दर्दनाक अज़ाब है। ये है अल ईमान बैन अल खौफ व रजा, ईमान खौफ और उम्मीद के बीच का नाम है। ना तो अपने गुनाहों पे इतने मायूस हो जाए कि मैंने तो कभी बख्शे नहीं जाना, और ना इतने निडर हो जाए कि मैं जो भी कर लूँ बच जाऊँगी। अल्लाह की दोनों बातें साथ में, शिद्दत के साथ अल्लाह की दोनों सिफात, अल्लाह ताला हमारे साथ गफूर और रहीम होने का मामला करे। आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़े खूबसूरत सबक लिए हुए अपने अंदर, क्या आइए देखते हैं। नब्बे हुमन दईफ इब्राहिम, और इन्हें ज़रा इब्राहिम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ, जब वो आए और इनके हाँ जब वो आए और इसके हाँ सॉरी जब वो आए इसके हाँ और कहा सलाम हो तुम पर, फरिश्तों ने क्या किया सलाम। इंसानियत का मजहब भी इस्लाम है। तो इसने कहा हमें तुमसे डर लगता है? उन्होंने जवाब दिया डरो नहीं, हम तुम्हें एक बड़े समझदार बेटे की बशारत देते हैं। इब्राहिम ने कहा क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की बशारत देते हो? ज़रा सोचो तो सही ये कैसी बशारत तुम मुझे दे रहे हो? उन्होंने जवाब दिया हम तुम्हें बरहक बशारत दे रहे हैं, तुम मायूस ना होना। इब्राहिम ने कहा अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा ए रब के भेजे वो मुहिम क्या है जिस पर आप हजरात तशरीफ़ लाए हैं? वो बोले हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए, सिर्फ लूत के घर वाले इससे एग्जेम्प्ट हैं यानी मुस्तस्ना, इनको इन सब को हम बचा लेंगे सिवाय इसकी बीवी के जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मुकर्रर कर दिया कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। फिर जब ये भेजे हुए लूत के यहाँ पहुँचे तो उसने कहा आप लोग अजनबी में सु मालूम होते हैं? उन्होंने जवाब दिया नहीं नहीं बल्कि हम वही चीज़ लेकर आए जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं, बस अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और ख़ुद इनके पीछे पीछे चलो, तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और इसे हमने अपना फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते हुए इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। अब देखिए कौम लूत का किस्सा पीछे भी आया था ना, यहाँ दोबारा आ गया। बार बार क्यों आता है? ये कुरान का अंदाज समझिए, तस्कीर। मैंने इस चीज़ को अपने लिए इतना ज़्यादा मजबूती से पकड़ा है कि जब कुरान में एक बात बार बार आती है तो मैं एक बात को हर साल क्यों ना बता दूँ, क्योंकि हर साल सुनने वाले फ़र्क है, जो एक सुनेगा वो पिछले तो नहीं सुन रहा होता। तो बस दफ़ा आप देखिए कि एक बात एक वक्त हमें किसी और मूड से सुन रहे होते हैं, दूसरी वक्त किसी और मूड से सुन रहे होते हैं, फिर वक्त भी तो बदल जाता है। पहले हम इमेच्योर थे, इस साल सुनने से पहले कोई चोट खा चुके हैं तो मेच्योर हो गए। तो अपने बच्चों को भी अंदाज़ बदल के बात बताते हुए अच्छे तरीके से करें, लेकिन एक ही बात एक ही अंदाज से बार बार दोहराएंगे और हर वक्त दोहराएंगे तो उसका असर ख़त्म होगा। फिर आप देखिए कि अल्लाह का बेलाग असूल है इसमें कि नबियों ने इतनी दीन की खिदमत की लेकिन उनके घर वाले नहीं बचे, और कहा तुम चले जाओ पीछे ना देखना। ये जो बात है ला यल्तफित मिनकुम अहदुन, ये क्यों? पीछे देखना क्या होता है? अटैचमेंट की अलामत है। आप देखिए कि अगर आप और मैं दुनिया अपनी जिंदगी कोई गुनाह छोड़ चुके हैं ना, अब मुड़ के ना देखें। बात लोग हाय क्या हम लगते थे, क्या शादियां थी, वो लगाना ज़रा पुरानी मूवी, लो ज़रा वो एल्बम दिखाना, मट्टी डालें उसको, फेंक दें उसको। अल्लाह कहता है जब तुम अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ते हो ना तो फिर पीछे ना देखो। हम बाज़ दफ़ा आप देखिए कि एक्साइटमेंट में अपनी पुरानी चीज़ें देखते हैं, कहते हैं हाय देखो मैं तब ऐसी लगती थी अब ऐसी हूँ, और बाज़ दफ़ा मैं सोचती हूँ कि हम अपनी खुशियों के नाम पे कुछ चीज़ें सजा के रखते हैं। मिसाल शादी की तस्वीरें, मुझे सच बताइए कि शादी की तस्वीरें लगाने के बाद जब 10-15 साल बाद आप उनको दोबारा देखते हैं और कोई पूछता है ये आप हैं तो इज्जत रहती है, शर्म नहीं आती? कभी आप अपनी पुरानी कोई तस्वीर खोल लें तो फटाफट छुपाते हैं कि कोई देख ना ले, बचपन में नाक नाक बह रही थी, एक चुटिया ऊपर लटक रही थी दूसरी नीचे। आप नोट करके देखें, जो चीज़ें हम छुपा के रखते हैं बाद में खुशी नहीं होती। अगर कोई ये कह भी दे कि आप बहुत प्यारी थी तो आप अच्छी नहीं लग रही, फिर क्या होगा? रियलिटी पे जीना चाहिए। अल्लाह यही हमें सिखा रहा है कि अपनी अनह को ख़त्म कर दो और सब कुछ निकाल दो। फिर आप देखें कि ये पूरी की पूरी कौम होमोसेक्सुअल हो चुकी थी, आज भी ये मौजूद है, लेकिन अभी वो हालात नहीं आए कि अल्लाह पूरी कौम पर अजाब दे। ये तो कह आप देख रहे हैं कि हज़रत लूत के साथ एक भी मर्द नहीं आया। अब कौम ने जब फरिश्तों को खूबसूरत लड़कों की सूरत में देखा, अहलुल मदीनत यस्तबशिरून, इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर पहुंच चढ़ाए, लूत के घर चढ़ाए। लूत ने कहा, भाइयों ये मेरे मेहमान है, मुझे रुस्वा ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे जलील ना करो। वो बोले, क्या हम कई बार तुम्हें मना नहीं कर चुके कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो? लूत ने आजिज आकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं। लेकिन वो कहाँ सुनते। ये देखिए, अल्लाह अपने नबी की कसम खा रहा है। ये आयत हाईलाइट कीजिए, ये कुरान का एक यूनिक नुक्ता है। ला अमरू का इन्नहुम लफी सकरतिहिम या महून, अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कि तेरी जान की कसम है नबी, इस वक्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वापस से बाहर होते जा रहे थे। आखिरकार पो फटते ही एक ज़बरदस्त धमाके ने इनको आ लिया और हमने इस बस्ती को तलपट करके रख दिया और इन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाक़े में बड़ी निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो साहिब फरासत हैं, और वो इलाका जहाँ ये वाक़ा पेश आया था गुजरगाहे आम पर वाक़े है। इसमें समाने इबरत हैं इन लोगों के लिए जो साहिबे ईमान है। आप देखिए कि डेड सी, बहरे मुर्दार जिसको उर्दू में कहते हैं, इसका जनूबी हिस्सा था जहाँ ये कौम बसती थी और एक हौलनाक जलजले से धंसा और ये वजूद में आया। सैदूम नाम की बस्ती थी जहाँ ये कौम रहती थी, आज भी वहाँ पानी में डूबे हुए शहर मिले हैं। अल्लाह ताला ने बाकी कौमों को एक या दो सजा दी, कौम लूत को अल्लाह ताला ने बयक वक्त चार किस्म की सजाएं दी थी। उल्टाए गए थे यानी इनकी अपसाइड डाउन कर दी, सारे इनके नीचे चले गए थे और इनके पांव ऊपर चले गए थे। फिर इन पर पत्थरों की बारिश हुई, आग के पत्थर थे, जलजला आया और गर्क होते हुए इन पर पानी छा गया। आप सोचिए कि अल्लाह ताला एक जुर्म पर इतना गुस्सा, एक जुर्म पर अल्लाह ताला की इतनी पकड़ है, तो जब साथ और कई जुर्म शामिल हो जाएं तो क्या अल्लाह आज नहीं पकड़ सकता? पकड़ता है, लेकिन अल्लाह मोहलत दे रहा है। अल्लाह ताला ने उस समंदर में ज़िंदगी की रमक नहीं छोड़ी। कहते हैं इतना नमक है आज वहाँ कि जो मछली वहाँ आती है फ़ौरन मर जाती है। दुआ कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे अजाब आज हमारे इर्द गिर्द भी आने लग जाएं और जो हमें भी पकड़ ले। आज जिन जगहों पे हम मुसलमान रहते हैं, मोस्टली मिनोरिटीज़ में, तो वहाँ ये जुर्म दूसरी दुनिया के हिस्सों की नस्बत ज़्यादा है। अल्लाह ना करे अगर हमने इस चीज़ पे कुछ बंद बांधने की कोशिश ना की और अजाब आ गया तो गेहूं के साथ घुन भी पिक्स पिसता है। अल्लाह ताला माफ़ करे। और दुख की बात यह कि अब ये चीज़ मुस्लिम नस्लों के जहनों में आती जा रही है कि इट्स नॉट रॉन्ग। किसी का एक बैनर देखा था कि मेक योर लॉज बियॉन्ड माई बॉडी, जो तुमने कानून बनाने हैं तो मेरे जिस्म से अलग होकर बनाओ, ये मेरा जिस्म है, इट्स माई बॉडी, वट आई कैन डू। तो बॉडी देने वाला कह रहा है कि इसको कैसे यूज़ करना है। और आज इंसानियत जब खुद इसके तकलीफ दे और असरात देख रही है तो फिर कुछ साल के बाद देखिएगा इसके ऊपर भी कोशिश शुरू होंगी। आज तो फिलहाल वो वक्त है कि पहले तो इसको बुरा कहते थे, अब चर्चिस ने भी इसको मान लिया। आज से 2 साल पहले तकरीबन आपके इर्द गिर्द के एक मुल्क में पहली दफ़ा एक चर्च में इस तरह की शादी की गई और हुआ। और रियली आप देखिए कि ये हमारे बच्चों के लिए काम बात होती जा रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अनमेरिड लाइफ में जब हम इस उम्र में थे टीनेजर्स में, तो ये बातें सोच भी नहीं सकते थे हम किसी से करना पूछना। और अब मैं यंग बच्चे बच्चियों को आपस में आम बातें करती देखती हूँ। खुद बच्चियाँ पूछती हैं कई दफ़ा कि क्या ये सही है और क्या गलत है और इसमें क्या दुरुस्त है दुरुस्त नहीं, क्योंकि एक चीज़ इतनी कसरत से उनको सुनाई जाती है कि उनको ये चीज़ बुरी नहीं लगती। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को इससे बचाए। अगली कौम ऐका वाले, वह इनकान असहाब कतिलसालबीन, और एका वाले कौम शुएब का दूसरा नाम एका वाले, तबूक का कदीम नाम भी था, और जंगल और बन यानी बहुत ज़्यादा वहाँ ग्रीनरी थी। तो देख तो, और एका वाले जालिम थे, तो देख लो कि हमने इनसे भी पूरा इंतकाम लिया। और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर वाक़े हैं, यानी जब लोग मदीना से शाम जाते थे तो इनकी बस्तियां रास्ते में दिखती थी। वलकत कज़्ज़ब असहाब अल-हिज्र अल-मुरसलीन, और हिजर के रसूल लोग भी रसूलों की तकजीब कर चुके। हमने अपनी आयात इनके पास भेजी और अपनी निशानियाँ इनको दिखाई, मगर वो इन सब को नज़रअंदाजी करते रहे। वो पहाड़ तराश तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। हाईलाइट करेंगे वो जो हमने घरों वाला प्रेजेंटेशन देखा था, उसको एडिटिंग में यहाँ सेट करेंगे क्योंकि यह उन घरों की बात है। कितने अमन में रहते थे वो, तो पत्थरों के घर बना के अमन में थे, आज हम तो मिट्टी के घरों में इत्मीनान पे बैठे हुए हैं। फरमाया और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। आखिरकार एक ज़बरदस्त धमाके ने इनको सुबह होते आ लिया और इनकी कमाई इनके कुछ काम ना आई। फमागनान हम्मा कानो यक्सिबोत। जब अल्लाह की पकड़ आती है ना तो बड़े बड़े घर भी बेकार होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सूरत अल अम्बिया में आएगा, ग़ालिबन अम्बिया या हज दोनों के शुरू में आ रहा है। अभी 17 पारे में हम पढ़ेंगे कि जब अजाब आता है तो फरिश्ते उनको फिर डांटते हैं, कहते हैं जाओ अपने उन्हीं घरों में जिनमें बड़े आराम और तईशात के साथ तुम रह रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी पकड़ से बचा दे। अब यहाँ ज़िंदगी का मकसद बात कर रहे हैं हम कायनात के उस्ताद होने की। ये आयत मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हमें इस बात को समझने पर माइल करती है। वमा खलकना समावाती वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक। हमने ज़मीन व आसमान और इनके अंदर मौजूद सब चीज़ों को हक के सिवा किसी और बुनियाद पर खल्क नहीं किया और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। क्या हक के कायनात बनाने का? एक तो यह कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा यह कि लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी इस दुनिया में हम ऐसे ही नहीं आगे। आज देखिए कि साइंस के नाते से कुछ ऐसे नज़रियात बहुत आम किए गए कि ये दुनिया बस ऐसे ही बन गई थी, कुछ चीज़ें थी, गैसेस मिली, फिर ये फटा, फिर वो हुआ, लेकिन इसका कोई मकसद नहीं था। जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। इसी पे मैंने कल वो नॉन मुस्लिम के साथ दर्स की जो बात की, यही मैसेज उनको दिया कि ज़िंदगी का एक मकसद है, एक पर्पज़ है। हर काम का एक मकसद होता है तो फिर इस दुनिया के बनने का मकसद कैसे नहीं हो सकता। और लोगों को बता दो कि यकीनन क़यामत आने वाली है। फसफ हल जमील। बस नबी आप लोगों की बेहूदगियों पर शरीफाना दरगुजर से काम लो, यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक और सब कुछ जानता है। यहाँ देखिए कितने खूबसूरत तरीके से सफ़ हल जमील की बात हुई। पीछे सूरत यूसुफ में हमने सब्र जमील की बात की, वो सब्र था, यहाँ सफ़ है। सफ़ किसको कहते हैं? ये देखिए ये जो हथेली का अंदर का हिस्सा होता है ना, पाम जिसको आप बोलते हैं, इसको सफ़ कहते हैं। और ये जब हम सफ़े पलटते हैं ना, वो भी यही लफ्ज़ है। क्या कहते हैं? जाने दो, दरगुजर करो, पीछे करो, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना मट्टी डाल दो। इससे क्या सिखाया गया कि जब कोई सुनने के लिए तैयार ना हो तो बहस ना करो। बहस हार जाना बेहतर है किसी इंसान को हारने से। बेटर टू लूज़ एन आर्ग्यूमेंट टू लूज़ अ पर्सन। बस दफ़ा हम बहस कर करके लोगों को सिखाना चाहते हैं, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आप देखिए कि तबलीग करनी है लोगों को, दीन की बात समझानी है, लेकिन बहस मुबासों में नहीं पड़ना। बस दफ़ा लोग नेकियां करते करते गिब्तों पे आ जाते हैं, दर्स देते हुए सबकी गिब्तें करने लग जाते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं कि अभी इनके कदम नए हैं। आप देखो अल्लाह ने आपको क्या दिया। इस आयत को सुनते वक्त सूरत फातिहा और इस कुरान के सफ़र को ज़हन में रखिएगा। फरमाए वलक़द आतैना का सब मिन अल-मसानी वल-क़ुरान अल-अज़ीम। यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक और सब कुछ जानता है। हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दी हैं जो बार बार दोहराई जाने के लायक हैं और तुम्हें कुरान अज़ीम अता किया। यानी आपको अल्लाह ने इतनी प्यारी नेमत दी, लिहाजा ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़्वाजा मिन्हुम। बस तुम इस दुनिया की ज़िंदगी की तरफ आंख उठा कर ना देखो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है, और न इनके हाल पर अपना दिल कुढ़ाओ। इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुको और ना मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ आगाह करने वाला हूँ। ये इसी तरह की तंबीह है जैसी हमने इससे पहले तफरका बर्दाजों की तरफ भेजी थी। कौन थे वो? जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फवरबिक लनसलन्नहुम अजमईन। तो कसम है तेरे रब की हम ज़रूर इन सब से पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। इन आयतों में आप देखिए कि वक्फ़ जनाह हक़ की बात है। अल्लाह ताला यहाँ मुबल्लिगीन और दीन के दायान को एक बहुत प्यारा मशवरा दे रहे हैं, और वो क्या कि जब दीन की तरफ आओ और तुम्हारी दावत पे लोग नए नए दीन की तरफ आए तो तुम उनकी हिम्मत बंधाओ, कदम कदम रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता उनमें अमल आएगा। होता क्या है कि जो दीन की बात कह रहा होता है ना, वो तो कई साल के मुजाहिदों के बाद अब अपने आप को एक जगह जमा चुका होता है। अब उसकी दावत पे जब नए नए लोग दीन पे आते हैं, कोई कहीं से उठ के आता है, कोई किधर से आता है, पता नहीं कोई फोर्थ लेन से आ रहा है, कोई सेकेंड से, कोई थर्ड से, लेना सबको एग्जिट है गुनाहों की शाहराह से। अब होता क्या है कि जब आने वालों में फौरी तौर पर आप चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं और वो ना दिखें तो आप उनके पीछे पड़ते हैं, तो बाजो वो परेशान हो जाते हैं। इसका ये भी नहीं मतलब कि झूठी तसल्लियाँ दो, मतलब यह है कि जो छोड़ के आ रहा है देखो क्या क्या छोड़ के आ रहा है। आप देखिए कि आज जिस सोसाइटी में हम हैं, कहने के तो मुसलमान मुल्क हैं, हम मुसलमान लोग हैं, लेकिन आप खुद भी शौरी तौर पे जब कुरान की नसीहतों पर अमल करना चाहती हैं तो आपको कितना रिएक्शन आता है। आप एक शादी अगर अपने बच्चे की सुन्नत से करना चाहें तो आपके अपने खानदान वाले ढाल बन जाएंगे। क्या बात है, ये कोई कुंवारों की शादी है क्या? है क्या बरात नहीं करोगी, क्या जहेज नहीं लोगी? कितनी बातें आपको सुननी पड़ती हैं। तो जब कोई नया नया दीन पे आता है ना, वही महाजर और अंसार वाली बात याद रखे, तौबा सूरत सूरत तौबा की, तो आप समझे कि वो बहुत कुछ छोड़ के आ रहा है। पता नहीं घर वालों से कितनी बातें सुन के कोई यहाँ पहुंचा, आगे यहाँ आके आपने उसको खूब डांट दिया, ये क्यों पहनना, ऐसे क्यों, ये कपड़े ठीक नहीं, वो नहीं, की नहीं। नहीं, जो नए आने वाले ना उनके साथ हद से ज्यादा नरमी, और जो कई साल से पुराने आ रहे हैं तो उनके साथ हद से ज्यादा सख्ती करनी चाहिए। क्योंकि जब पुराने लोग गलती करें तो इसका अंदर ये कि वो बेशऊर हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला अपने नबी को तरीका सिखाता है, उनके दिल टूटे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या छोड़ के आए हैं। अभी तो उनको अपनी तस्वीरें याद आ रही होंगी, अभी उनको अपनी मूवियाँ याद आएंगी, अभी उनको अपनी पता नहीं क्या सदमे में जाना याद आ रहा होगा। वफ़ जनाह का झुका दो, प्यार के साथ मोहब्बत के साथ बात करोगे, फ़ायदा होगा। और आखिरी हिस्सा देखिए कि जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये मजहबी तबके पे तनकीद है कि जब लोग दीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और सिर्फ मुख्तसिमीन बनते हुए दीन को ऐसे फ़िरकों में बांट देते हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का बड़ा गुस्सा है। और आप याद रखिए, जब से दीन फ़िरकों में बटा, इंसानियत ज़्यादा बेदीनी पर आई। होता क्या कि लोग एक बेनिफिट ऑफ डाउट ले लेते हैं, ये दीन वाला बड़ी नरम बात करता है इसके पास चलते हैं, ये सख्त है इनके पास नहीं जाते। होता क्या, एक घर में एक का ईमान ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो सख्त बात करने लगी बात ले लेता है, जो ख़राब कच्चे मूड का होता है वो दूसरे पे आता है। एक घर में छोटे छोटे दीनदार बन चुके होते हैं। बाद में देखे एक ही घर के लोग दीन सीख रहे हैं और हर एक दूसरे से नहीं मिलता, कोई एक तबलीगी जमात से सीख रहा है, तो कोई एक जो है वो अहले हदीसों से सीख रहा है, और कोई सुन्नियों से सीख रहा है। ये तफरकाबाजी का नुकसान है। जब सब घर वाले एक ही खाना खा रहे होंगे तो सबका मूड एक जैसा होगा ना। इस्लाम इसलिए बार बार कुरान और सुन्नत की दावत देता है कि अपना नाम मुसलमान रख लो, ताकि तुम्हारे घरों में फ़िरके ना बटें और तकलीफ़ें ना आएँ। तरीका क्या होना चाहिए, नए आने वालों की गलतियों को नोट करो, मुनासिब तरीके पर मौका देखते हुए तरबिया कर दो, इसलाह कर दो, और उनकी गलती को देख कर खुद ना करने लग जाओ कि वो कर रहे थे तो मैं भी करने लग जाऊँ। नहीं, तुम पुराने हो वो नए हैं। और हकीकत ये है कि जो दुनिया में कुरान की नेमत पाने के बाद भी दुनिया की दूसरी चीज़ों की तरफ देखे, उसने कुरान की कदर ना की। ये आयतें कितना हमें बता रही हैं कि मत देखो इन दूसरी चीज़ों की तरफ। जब कुरान अल्लाह ने आपको दे दिया, अब आप ना जलें कुड़ें दूसरों को देख कर, क्योंकि अल्लाह ने आपको आगे बहुत कुछ देना है, और अल्लाह ताला हम सबको दे। इसलिए फरमाए फस तभी मात उमर, बस नबी जिस चीज़ का आपसे हुक्म, तो कसम है तेरे रब की हम ज़रूर इन सबसे पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। बस है नबी जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया जा रहा है इसे हाँ के पुकारे कह दो, यानी अलल ऐलान, डरना नहीं, प्रेशर में नहीं आना, और शिर्क करने वालों की ज़रा परवाह ना करो। डर लगता है कि शिर्क की बात की तो फिर बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो फरमाइन्ना कफ़ैना कल मुस्तहसिन, तुम्हारी तरफ से हम इन मजाक उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए काफ़ी हैं, जो अल्लाह के साथ किसी और को भी खुदा करार देते हैं, अन करीब इनको मालूम हो जाएगा। वलकद नालम अन्नक यज़ीक़ सद्रुक बिमा यक़ूलून, हाईलाइट कीजिए और अल्लाह के नबी के दर्द को महसूस कीजिए। हमें मालूम है कि जो बातें ये तुम लोग ये जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं, इनसे तुम्हारे दिल को सख्त कोफ्त होती है। इसका इलाज क्या है, फसबिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन, अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करो और इसकी जनाब में सजदाल बजा लाओ। वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, और इस आखिरी घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका ना यकीनी है। देखिए अल्लाह के नबी का सीना घुटता था, गुस्सा नहीं आता था, दुख होता था। और हकीकत है कि एक सच्चा दीनदार जब दुनिया में लोगों को गलत काम करते देखता है, उसका दिल घुटता है। अगर आपका दिल अभी नहीं घुट रहा ना दूसरों को गलत काम करते देखकर, आप हाय बाय के साथ ही अपने ज़िंदगी के मामला तुमसे रखे हुए हैं, तो मान लीजिए कि अभी तड़प नहीं। तकवा की एक तारीफ़ मैंने कहीं लिखाई थी, एकदम याद आ गई। तकवा क्या होता है कि इंसान दूसरों की गलत चीज़ों को देख कर घुटता है। तकवा क्या है कि इंसान के अंदर इस चीज़ की अर्ज पैदा हो जाती है कि मैंने खुद भी बदलना है और दूसरों को भी बदलना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मरते दम तक, जैसे कि अल्लाह के नबी को कहा, हमें भी आखिरी दिन तक ज़िंदगी के इसी दीन की खिदमत करते हुए और इस दीन पर अमल करते हुए भेजे। इसके आगे बहुत ही खूबसूरत सूरत शुरू हो रही है, सूरत नहल। इसका एक और नाम है सूरत नेम, नेमतों वाली सूरत। आपको इस सूरत को पढ़ते हुए पता क्या फील होगा कि आप ट्रेन स्टेशन पे हैं, ट्रेन पे बैठे हुए हैं और खिड़की में से थोड़ी थोड़ी देर बाद मंजर चेंज हो रहे हैं। कहीं बकरियां हैं वो जो सब खूबसूरत पहाड़ों के पर, वो छोटी छोटी शीप जो हैं वो ऐसे ऊन के गोले लग रहे हैं और वो ना जा रही हैं, कहीं आपको जंगल दिखेंगे, कहीं पानी दिखेगा। और गौर व फिक्र की बात अल्लाह ताला बताते हैं कि देखो, तफक्कुर करो, एक खैर किस तरह दूसरी खैर को फ़ायदा दे रही है, एक मखलूक दूसरों को फ़ायदा देती है। इस सूरत में शिर्क की नफ़ी भी है और तौहीद का इस बात भी है और ना शुक्री के रवैयों की बात भी है। बहुत लाइट सूरत है और आज का पूरा पारा ही बहुत लाइट है, इसलिए शायद कि अल्लाह ताला हमें थोड़ा सा अपने दिल के ऊपर गौर व फिक्र करने की भी दावत देता है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नखल, नखल कहते हैं शहद की मक्की को, हनी भी। क्या खुशकिस्मत है कि उसके नाम पे एक सूरत बन गई। वजह क्या है वो आगे जाके आप देखेंगे इंशाल्लाह। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलू सुबहानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। आ गया अल्लाह का फैसला। कौन सा? नबी सल्लम की मक्का से हिजरत। और इसी तरह आगे अल्लाह के फैसले यानी कि आमद के फैसले। अब इसके लिए जल्दी ना मचाओ, पाक है वो और बाला बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका के ज़रिए नाजिल फरमा देता है। इस हिदायत के साथ लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मुझसे डरो। पूरे दीन का खुलासा हाईलाइट कर लें, ला इलाहा इल्ला अना फत्तकूनी। मेरे बन जाओ, सबसे हटके मेरे साथ जुड़ जाओ और इसके बाद तुम किसी दूसरे से ना डरो। क्यों? इसलिए किसने आसमानों ज़मीन को हक के साथ पैदा किया, वो बहुत बाला बरतर है इस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। इसने इंसान को एक ज़रा सी बूंद से पैदा किया और देखते देखते सरीखन वो एक झगड़ालू हस्ती बन गया। अल्लाह ने बोलने की ताकत दी और उसी के बारे में झगड़ने लगा। तकब्बुर होता है ना, अल्लाह ताला आप देखिए कि यहाँ कैसे तकब्बुर तोड़ते हैं। बस दफ़ा आप देखिए कि हम ज़रा से दुनिया में कदम हमारे जमने लगते हैं ना, तो हम अल्लाह के ख़िलाफ़ होते हैं। और याद रखिए, हर एज का एक अलग तकब्बुर होता है। टीन एज से ज़रा किब्र शुरू होता है और इंसान झगड़ने शुरू करता है। बच्चे तो आपस में बहुत झगड़ लेते हैं, वही बहुत है, लेकिन अल्लाह के साथ झगड़ा जवानी की उम्र में होता है। उमड़ते हुए जज्बे उभार, अपने अंदर एक आप हिजान महसूस होता है, फिर कहते कुछ नहीं होता, जो भी होगा। और अल्लाह रहम करे, अगर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख लिया तो और तकब्बुर आ गया कि हम तो ये हैं वो हैं। माँ बाप से बात करते हुए बच्चे बाज़ दफ़ा इस तरह होते हैं। थोड़ा सा आप आगे जाते हैं 20 से 30 साल की उम्र, तो फिर तकब्बुर जो होता है वो इंसान को दुनियावी चीज़ों का होता है। घर अच्छा बन गया, शादी हो गई, जॉब अच्छी मिल गई, और होते होते जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर तो हर वक्त ही लड़ता रहता है। हम अपना जायज़ा लेके देखें कि क्या मैं झगड़ालू तो नहीं हूँ। इस पे एक सीडी मेरे बाहर है रखी हुई, झगड़े क्यों होते हैं, तो आप लोग देखें कि ईमान के साथ झगड़े का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के नबी ने मुनाफिक की अलामतों में से एक कहा कि वो झगड़े करता है, तो अपने लिए अमल की बात नोट कर लेते हैं कि मैंने हत्तुल वसा झगड़े नहीं करने। इसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए पोशाक भी और ख़ुराक भी है, यानी इनकी लेदर से तुम कपड़े बनाते हो और इनको खाते भी हो इनके गोश्त को, और तरह तरह के दूसरे फ़ायदे हैं। कायनात का क्या सबक है? नफ़ा मंद। आप देखिए, एक जानवर के जिस्म के हर हिस्से से नफ़ा मिलता है। उसकी स्किन लेदर जैकेट आज भी सबसे महंगी है आर्टिफिशियल की नस्बत। फिर आप देखिए कि उनके जो ऊन होती है जानवरों की, उसके ऊपर से आगे जिक्र आ रहा है, उससे प्योर वूल बनती है। आज भी सबसे महंगा स्वेटर जो वो प्योर वूल का होगा। फिर आप देखिए कि इनका गोश्त हम खाते हैं और ये जानवर खुद क्या खाते हैं, घास पोस, और हम इनका गोश्त खाते हैं तो कैसा होता है? इंसान में क्या खूबी है? अल्लाह ताला ये दिखाता है कि देखो ये कायनात तुम्हें कैसे सर्व कर रही है। बट मुझे ऐसे लगता है सूरत को पढ़ते हुए कि ये पूरी कायनात और यूनिवर्स जो है ना, एक बहुत बड़ा टेबल क्लॉथ है और इस पर तरह तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। हमें बताया जा रहा है कि ये खाओ और साथ शुक्र करो। वलकुम फ़ी हद जमाल सॉरी वलकुम फ़ी हद जमाल ही न तुरहून व ही न तसराहून। इनमें तुम्हारे लिए जमाल है जबकि सुबह तुम इन्हें चरने के लिए भेजते हो यानी गेजिंग के लिए, और जबकि शाम इन्हें वापस लाते हो। कायनात में जो चीज़ें हैं ना, वो खूबसूरत भी हैं और कारामत भी हैं। मसलन आप देखिए शीप्स, ये मैंने देखा तो मुझे चंद दिन पहले का एक एक्सपीरियंस याद आ गया कि हम लोग कहीं गए तो पहाड़ी थी सब्ज़ और उस पर बकरियाँ थी, जैसे गोट होती है ना, एक वो थी और एक वो जो बहुत ऐसे पशम होती है जिसके ऊपर, तो हम पास जा रहे थे तो बकरियाँ आगे भाग रही थी। तो वो बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे कभी आप ट्रेन पर सफ़र करें ना यहाँ से आगे स्कॉटलैंड साइड पर, तो बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगी कि सब्ज़ पहाड़ है और उस पर वाइट शीप्स हैं। है खूबसूरत, लेकिन आप देखिए दूध भी देती हैं और गोश्त भी देती हैं। हम इंसान जब चीज़ें लाते हैं ना, तो आप अपने घर की चीज़ों को नोट करिएगा, दो किस्म की चीज़ें हैं आपके घर में, एक जस्ट फॉर ब्यूटीफाइंग है यानी डेकोरेशन पीसेज है, और एक काम की चीज़ें हैं। मतलब आपके घर में वैक्यूम क्लीनर है काम के लिए, आपकी इस्त्री है काम के लिए, चूल्हा काम का है, लेकिन जितना क्रिस्टल पड़ा हुआ है वो किस लिए, मकसद क्या उसका? जमाल, अल्लाह की खूबी है कि जमाल और कमाल एक साथ है, खूबसूरती भी है और कारामद चीज़ें भी हैं। और छोटी छोटी जानें हमारा कितना बोझ उठाती हैं, वतहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन, वो तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे ऐसे मकामात तक ले जाते हैं जहाँ तुम सख्त मेहनत के बगैर पहुँच नहीं सकते थे। हकीकत यह कि अच्छा वो तो जानवरों पे उस दौर में जाते थे, आज हम किन पे जाते हैं? गाड़ियों पे। कभी अपनी गाड़ी पे प्यार आता है? मर्दों को तो बहुत ही आता है, वो उसी के साथ लगे रहते हैं अक्सर, लेकिन आप देखिए ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह कहते हैं तुम्हारी अधमुई जान हो जाती है अगर तुम इन सवारियों पे ना आते। सूरह ज़ुख़रुफ़ में आप पढ़ेंगे कि अल्लाह सवारियों को भी एक नेमत कहता है, फरमाया इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम। असल बात यह है कि तुम्हारा रब बहुत शफीक और मेहरबान है। करना क्या है, इन नेमतों को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह का शुक्र करना है और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करना है। इसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और तुम्हारी ज़िंदगी की रौनक बने, और बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं है, और अल्लाह ही के ज़िम्मे है सीधा रास्ता बताना जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। वलौ शाअ लहदाकुम अजमाईन, अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। हाईलाइट करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखिए हम घर से निकले और हम यहाँ कुरान के लिए जमा हो गए ना इस जगह पे, क्या मुमकिन था कि हम किसी मॉल में चले जाते आज, किसी सिनेमा घर में तो हर शायद ना जाते क्योंकि रमज़ान है, कोई और कुछ काम कर रहे होते बेकार किस्म का। कौन इतनी मुख्तलिफ चॉइसेस में से हमें यहाँ लेकर आया, और कुछ नहीं तो सो के ख्वाबों में पता नहीं कहाँ पेरिस पहुँचे होते, डिज्नीलैंड पहुँचे होते। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह इतनी डिस्ट्रैक्शंस में से निकाल के तू मुझे अपनी किताब के लिए ले आया, और जितना फोकस होके सुनेंगे उतना इंशाल्लाह आपको दूसरा रास्ता भी सीधा मिलेगा। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो इस पानी के जरिए से खेतियाँ उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दोहरे फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, और जो गौर व फिक्र नहीं करते उनका हाल क्या है, वो जानवर है। आप देखिए कि यहाँ फलों का भी जिक्र है, खजूरों का जिक्र है, अंगूरों का। हमारी फ्रूट चाट मुकम्मल नहीं होती जबकि इसमें से कई चीज़ें नहीं डलती, लेकिन बाज़ दफ़ा हम इन नेमतों को ऐसे ही ले लेते हैं कि ये तो हमारा हक है, हमें इसको लेने से कौन रोक सकता है, और अगर हम लोग ये नहीं भी कोई हमें देगा तो हम तो इसको फौरन दूसरों से भी मांग लेंगे, ये होगा। लेकिन बंदे मोमिन का दिल क्या है कि अपने आप को वो अल्लाह ताला की इन नेमतों के साथ ताज़ा रखे। हमारे पास एक स्टूडेंट है तो उन्होंने हमें एक रिकॉर्डिंग में ऑलिव्स के कुछ बेनिफिट्स दिए, थोड़ा सा आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, और ताकि आपकी ईमान के साथ साथ आपकी आपकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन नरिशमेंट वाली फूड खाने की तौफीक अता फरमाए। फिर हम आपके रेडी प्ले कीजिए, अगर मेरी पहले होगी तो फिर ये चलेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक में बहुत से फूड्स को मेंशन किया गया है जिनकी बेशुमार फवाइद और साइंस में प्रूफ दिया है, उनमें से एक ऑलिव ऑयल ऑलिव की है जैतून। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे इंशाल्लाह थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कैलोरीज के लिहाज से ये मॉडरेट सोर्स है कैलोरीज। इसमें जो फैट्स पाए जाते हैं वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि गुड फैट्स होते हैं। ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, तो इस तरह जो स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह एक और लिनोलिक एसिड जिसको कहते हैं फैटी एसिड है, फैट्स के लिए ओमेगा 6 भी कहा जाता है, वो इसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। और अब WHO की रिकमेंडेशन है कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है या हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं या जिनकी जिनकी फैमिलीज में ये बीमारियाँ होती हैं, उनको चाहिए कि वो ऑयल कंज्यूम करें जिसमें 30% ओमेगा 6 पाया जाए। और ऑलिव ऑयल जो है वो काफ़ी रिच सोर्स है ओमेगा 6 का। इसी तरह एक और स्टडी की गई जिसमें पेशेंट्स को दो पूरा एक वीक के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल ऑयल नेचुरल ऑलिव ऑयल कंज्यूम करवाया गया। आफ्टर 1 वीक जब उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया गया तो वो काफ़ी लो हो चुका था। इसी तरह उनकी जो एंटी ऑक्सीडेंट लेवल थी वो काफ़ी हाई हो चुका था, तो इसलिए इट्स वेरी गुड टू यूज 2 टेबल स्पून पर डे ऑफ ऑलिव ऑयल। इसी तरह चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ओमेगा 6, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को स्पेशली यूज करना चाहिए। इन चीज इनके अलावा इसमें एक और कंपाउंड जिसको डायरेसोल कहते हैं, हाइड्रोक्सी डायरेसोल कहते हैं, जो कि इसको एक कड़वा सा टेस्ट जिसकी वजह से इसका आता है वो पाया जाता है। ये मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उनके जो अपराध होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। तो इस तरह ये कैंसर के खिलाफ, इसी तरह सूजन या इन्फ्लेमेशन के खिलाफ जो है, और इसी तरह हार्ट डिजीज के खिलाफ इंसान को लड़ने की ताकत देता है। कैंसर के लिहाज से इस पर जो रिसर्च हुई है तो कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर स्टमक कैंसर के लिए खासकर बहुत अच्छा है, उसके प्रिवेंशन के लिए। इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर जो मर्दों में होता है, मर्दों को होता है, उससे बचाव के लिए बहुत अच्छा है। एक अभी रिसेंट स्टडी हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसके मुताबिक इंटेस्टाइनल कैंसर के लिए भी ये बहुत मुफीद साबित हो रहा है उसके खिलाफ हुकूमत मुदाफ़त पैदा करने के लिए। अच्छा, अभी एक रिसेंट स्टडी हुई है इसी हाइड्रोक्सी डायरेसोल पे, उसके मुताबिक ये हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत मदद देता है। तो खवातीन को खासतौर पर ऑलिव ऑयल लेना चाहिए, क्योंकि उनमें जब उनका मेनोपॉज हो जाता है, उनके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं खास एज के बाद, तो उनको एक हड्डियों की बीमारी है जिसको उसके प्रोसेस कहा जाता है, उसका खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए अगर वो दूध लेते रहें एक अच्छी मकदार में और ऑलिव ऑयल लें तो इंशाल्लाह उनका उसके प्रोसेस का खतरा बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो वाइटामिन पाए जाते हैं, वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई, वाइटामिन के की काफी मात्रा पाई जाती है। वाइटामिन ए हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। वाइटामिन डी अगेन हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा है। वाइटामिन ई, वाइटामिन के जो है वो आपकी एंटी एजिंग भी है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इन सब के साथ इसमें जो है, इसमें ये जो गॉल ब्लैडर है, पित्त जिसको कहते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो उसका जो बाइल सिक्रीशन है वो सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है और उसको वो रेगुलेट भी उसको करता है। तो इस तरह गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर आप ऑलिव ऑयल यूज होगा। आप देखिए कि बस हम पाकिस्तानी लोग बहुत खाने पे पैसा खर्च करते हैं लेकिन हेल्दी खाने पे नहीं करते, क्योंकि ऑलिव ऑयल थोड़ा सा महंगा होता है दूसरे ऑयल से, कम डाल लें। और मेरे घर में तो दूसरा ऑयल आता भी नहीं है, कभी भी नहीं डाला, या बटर थोड़ा बहुत जो कहीं ज़रूरत पड़े, इसके अलावा ऑलिव ऑयल तो ख़त्म ही नहीं होती बॉटल। मेरा नहीं ख्याल कि वो बॉटल कोई 6 माह में भी ख़त्म हो जाती हो। तो ये कम डलता है, इसकी एक खूबी ये भी है कि अगर दूसरा ऑयल आपका ज़्यादा डलता है तो ये ऑयल जो है ये आपको बहुत ज़्यादा कम होता है। और अगर थोड़ी सी महंगा हो भी जाए तो आप देखेंगे कि आपके फ़ायदे की चीज़ है। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला की कुछ और नेमतें फरमाया, इसने तुम्हारे लिए, जी आयत नंबर 12, वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार, इसने तुम्हारे लिए भलाई के, इसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, और सब तारे भी इसी के हुक्म से मुसख्खर है। रखो, रुकिएगा, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ और अल्लाह के आगे झुकी हुई हैं, तो आप बताइए कि हम अल्लाह के आगे क्यों नहीं झुकते? आप देखिए कि आसमान सरकशी नहीं करता, नाफरमानी नहीं करता, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम सबको इसके अंदर अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला जिस तरह ये कायनात मुस्लिम है तो हमें भी मुस्लिम बना दे। और ये वो चीज़ें हैं कि जो एक इंसान को अल्लाह ताला का हकीकत में फरमाबरदार बंदा बनाती हैं। इसमें बहुत निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। और ये जो बहुत से रंग बिरंग की चीज़ें इसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी ज़रूर निशानी है इन लोगों के लिए जो सबक हासिल करते हैं। बार बार आप देख रहे हैं कि निशानियों से फ़ायदा वही उठाता है जिनके अंदर अक्ल है, जो समझना चाहते हैं इन चीज़ों को, और जो समझना नहीं चाहते वो सारे इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें नसीहत करने लेने वाला बना दे। बाज़ दफ़ा हम लोग क्या कहते हैं कि जी अकल नहीं तो मौजा ही मौजा, अक्सर लोगों को मैं सोचती हूँ कि वो कितने मज़े में जी रहे हैं क्योंकि वो अक्ल नहीं इस्तेमाल करते। तो अल्लाह ताला में अक्ल इस्तेमाल करने वाला बना दे। आगे आपकी बात हो रही है, अल्लाह ताला ने इस कायनात में आपके कामों के लिए भी एक ऐसी हस्ती को रखा है कि जो आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। वो क्या है? महुअल्लज़ी सख़्ख़र अल-बहर लिताकुलू मिन्हु लहमन दरिया, वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख़्ख़र कर रखा है ताकि तुम इससे तरोताज़ा गोश्त लेकर खाओ और उससे जीनत की वो चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। वो हैं पर्ल्स, प्योर स्टोन्स जो होते हैं। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती भी चली जाती है, और ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और उसके शुक्र गुजार बनो। अल्लाह क्या कह रहा है? खाओ, पियो, पहनो और शुक्र करो। आप देखिए कि अगर पर्ल्स पहन नहीं सकते थे तो अल्लाह ने बनवाए क्यों? और आपको तो पर्ल कैसे बनता है, आप इसको जाके रिसर्च करके देखें। एक पानी के कतरे को अल्लाह ताला इस तरह समझा देता है कि वो अलामा इकबाल ने कहा ना कि वो एक और है, वैसे हजारों साल नरगिस अपनी बिनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि बड़ी देर लगी वो जर्द कतरे को क्या होते हुए, गौहर होते हुए, आपके मेरे पहनने के लिए अल्लाह ताला कैसे समंदर के अंदर एक कीड़े को इस काम पे लगा देता है कि वो एक पानी के कतरे को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हुए वो उसके अंदर कतरा पैदा करता है। आपने असल निकलता हुआ देखा? मुझे इत्तफाक हुआ, हम लोग पता नहीं कहाँ थे, ऐसे कोई सी वर्ड के करीब कोई ऐसी कोई जगह थी, तो वहाँ एक स्टॉल लगा के लड़की खड़ी हुई थी। अच्छा, वो तो अल्लाह रहम करे शिर का मामला था, बाद में मुझे समझ आया बंद ऑस्टर से होते हैं ना, उसके अंदर जो होता है। तो $5 लिए उन्होंने, लोग ले रहे थे दे रहे थे जिनसे ना तुम खड़े देख रहे थे। तो वो कहती है कि तुम लो फिर, तुम्हारी किस्मत है उसमें एक पल निकले ना निकले, किसी में निकलता है किसी में नहीं है। तो जब किसी ने उसको पैसे दिए ना, तो फिर उसने यू करके ना, जैसे कि कौन सा चूज़ करूँ, उसने ऐसे छोटा सा जार सा था उसके अंदर रखे हुए थे, तो ऐसे करके ना, तो फिर लेके तो कुछ इस तरह जैसे ये पूजा करते हुए करते हैं। मुझे समझ नहीं आई, मैं डर गई ये क्या हो रहा है। बाद में जो हमारे होस्ट थे उन्होंने बताया कि ये फिर एक किस्म की देवियों को बुलाते हैं और फिर करके, तो जिसका निकलता था उसको $5 में मिल गया और जिसका नहीं निकला वो सब्र करता, एक किस्म की लॉटरी सी थी। तो आप देखिए कि ये करता कौन है, और उसको मैंने जब देखा ना, तो जब उसने एक में से निकला तो यकीन करें जब उसने खोला तो बिल्कुल लाइट पिंक कलर का इतना खूबसूरत सा पल, लेकिन उसके नीचे से एक धड़कता हुआ कीड़ा भी था। तो मैं सोच रही थी कि इस कीड़े को क्या पता मैंने क्या पैदा किया है, मैंने क्या बनाया, लेकिन ये फ़ायदा तो हमें ही देना है अल्लाह ने इन चीज़ों से, लेकिन हम ना शुक्र कितने हैं। यही चीज़ें पहन के हम अकड़ जाते हैं और अल्लाह से बात ही नहीं करते। वल काफिल और दीरवासियन तमी तबिकुमारहतदून, इसने ज़मीन में पहाड़ों की मेहें गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढुलक ना जाए, इसने दरिया जारी कर दिए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। हाई लाइट करिए, बार बार हिदायत की बात है। कल जो आपको हिदायत की चार चीज़ें लिखाई थी ना, कल या परसों लिखाई थी, तो हिदायत आमा का ज़्यादा जिक्र है इस सूरत में, कि हर मखलूक को अल्लाह ताला ने उसका रास्ता बता दिया, उसका तरीका बता दिया कि उनको ये सब कैसे करना है, और ये सारा मामला अल्लाह के हुक्म से होता है। इसने ज़मीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी, और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। आसमान के सितारों से तो लोग हिदायत पाते हैं, और कुछ ज़मीन के भी स्टार्स होते हैं जो लोगों की राह गुम कर देते हैं। आपका फेमस स्टार कौन सा है, और आपके फलां कौन से, और दिस एंड दैट। आप देखिए कि स्टार्स कहते हैं ना किनको कहते हैं, फिल्मी सितारे। अल्लाह कहते हैं आसमान के सितारे तो रास्ते दिखा रहे हैं, और ज़मीन के सितारे हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी सीधी राह को भी ख़राब कर दे। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम किसी भी चीज़ के पीछे लगकर अपने अपने आप को ज़ाया ना कर दें। फिर क्या वो जो पैदा करता है और जो कुछ नहीं पैदा कर सकते दोनों यकसा हैं? क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। मुसलसल तीसरा दिन है अल्लाह की नेमत को गिनने और उसकी बात हो रही है। ये शिर्क की नफ़ी में आए थे कि किस तरह से लोग शिर्क में फिर भी खोते हैं। कभी आप सोचिए कि इतना कुछ जिस ज़ात ने बनाया, क्या हम उसको फिर भी उसके साथ दूसरों को साथ मिलाएंगे? इम्पॉसिबल है कि एक इंसान ऐसी बातों में पढ़कर अपने पैदा करने वाले को भूल जाए और उसके साथ अपना मामला भी गाड़ते। फरमाया, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत यह कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ़ और छुपे से भी। और वो दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, वो किसी चीज़ की भी खालिक नहीं बल्कि खुद मखलूक हैं, मुर्दा है ना कि जिंदा, और इनको कुछ मालूम नहीं कि इन्हें कब दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। हैरत की बात है ना, लोग कब्र के आगे खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, कुछ बोलो बोलो, कोई आवाज़ आई कभी किसी को? अपने गुमान के मुताबिक कुछ भी कर दें। मैं जब भी इस बात को पढ़ सुनती ना, तो मुझे किसी ऐसे एक दफ़ा एक बात सुनी कि एक दीवाना शख्स था, क्रेजी, होश में नहीं था ना, तो किसी दीवार के साथ कान लगा के खड़ा था, तो बड़े ऐसे गौर से जैसे सुन रहा है। काफ़ी देर से एक शख्स ने उसको देखा, बाद में उसने कहा क्या सुन रहे हो, कहता तुम भी सुन लो। वो हटा तो वो उधर कान लगा के थोड़ी देर खड़ा हुआ, 2-4 मिनट खड़ा हुआ, तो उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं आवाज़ आई। तो उसने कहा मैं तो सुबह से खड़ा हूँ, मुझे कोई आवाज़ नहीं है, तो तुम्हें 5 मिनट में आ जाएगी। तो आप देखिए, ये तो दीवानगी है ना, अकल दंग रह जाती है ऐसे पढ़े लिखे लोगों के हालात को देखकर, कि जो अल्लाह ताला की इन सारी सलाहियतों के जो उसने अल्लाह ताला ने उनको दिए, उसके होने के बावजूद भी शिर्क के दर पे पहुंच जाते हैं। फरमाया लोगो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते, इनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वो घमंड में पड़े रह गए। यकीनन अल्लाह इनके सब करतूत जानता है, छुपे हुए भी और खुले हुए भी। वो इन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो गुरूर नफ्स में मुबतला हो। अल्लाह ताला में नफ्स के गुरूर से बचा दे। और जब कोई इनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने ये क्या चीज नाजिल की है, तो वो कहते हैं अजी वो तो अगले वक्तों की पुरानी कहानी है। ये नाउज बिल ऐसे ही है जैसे आप यहाँ से जाएं और कोई पूछे भाई क्या इस बारे में सुना, वो पुरानी कहानी है, वही नबियों के किस्से। जो ज़ाहरी तौर पे सुनता है वो तो यही कहता है नबियों के किस्से होंगे, लेकिन जो दिल की आंख से सुनता है उसको उसके अंदर बहुत सारे इबरत के सामान मिल जाते हैं। ये बातें वो इसलिए करते हैं कि क़यामत के रोज़ अपने बोझ भी पूरे उठाएँ और साथ साथ इन लोगों के बोझ भी उठाएंगे, बोझ भी समेटें जिन्हें ये क़यामत के रोज़ अपने बोझ भी पूरे उठाएं और साथ साथ इन लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें अपनी जहालत की बुना पर वो गुमराह कर रहे हैं। देखो कैसी सख्त जिम्मेदारी है जो ये अपने सर पर ले रहे हैं। अमल की बात क्या है कि खुद भी नहीं भटकना और दूसरों की गुमराही का भी जरिया नहीं बनना। इनसे पहले बहुत से लोग हक को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ही मक्कारियां कर चुके, तो देख लो कि अल्लाह ने इनके मकर की इमारत जड़ से उठा उखाड़ फेंकी और इनकी छत ऊपर से इनके सर पर आ रही है, और ऐसे रुख से इन पर अजाब आया जिधर से इसके आने का इनको गुमान तक न था। फिर क़्यामत के रोज़ अल्लाह इन्हें जलील व ख्वार करेगा और इनसे कहेगा बताओ कहाँ है मेरे वो शरीक जिनके लिए तुम अहले हक से झगड़ते थे। जिन लोगों को दुनिया में इल्म हासिल था वो कहेंगे आज रुसवाई और बदबख्ती है काफिरों के लिए। हाँ इन्हीं काफिरों के लिए जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए जब मलाइका के हाथों गिरफ्तार होते हैं तो सरकशी छोड़कर फौरन अपने हथियार डाल देते हैं और कहते हैं हम तो कोई कसूर नहीं कर रहे थे। मलाइका जवाब देते हैं कर कैसे नहीं रहे थे, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से खूब वाकिफ है, अब जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में घुस जाओ, वहीं तुमको हमेशा रहना है। बस हकीकत है कि बड़ा ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों के लिए। आप देखिए कि इन सारी आयतों में जो सबक मिलता है वो क्या है कि जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे के साथ अपने मामले को जोड़ा, मौत के फरिश्ते को देखकर फिर पलटना चाहेगा। वो कहते हैं ना सुलह करना, सलामती के साथ चलो अब तुम मेरी बात मान लो, अब तुम्हें मैं अपनी मर्ज़ी बताता हूँ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस वक़्त तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल बात क्या है कि इंसान उस वक़्त काम करे कि जिस वक़्त वो काम करना उसके हक में बेहतरी का ज़रिया हो। मौत के वक्त क्या हुआ, एग्जामिनर को देख कर या पुलिस मैन को देख कर अगर कोई हथियार डाल दे तो वो बात का फ़ायदा तो नहीं होगा। इसके बरक्स कुछ मुत्तकी लोग जिनको अल्लाह ताला ये किताब देता है और वो दिल के खुशू और खुदू के साथ सुनते हैं, उनको क्या कहा अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ा क़ीला लहुम मा अंज़ल रब्बुकुम, और जब कोई इनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने ये क्या चीज़ नाजिल की है, तो कहते हैं जी वो तो अगले वक्तों की पुरानी कहानियाँ हैं। नहीं नहीं ये हो गया ना, सॉरी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वकील लिल्लज़ीन तक़ू माज़ा अंज़ला रब्बुकुम क़ालू खैरा, दूसरी तरफ जब अल्लाह से डरने वाले लोगों से पूछा जाता है ये क्या चीज़ है जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई, तो वो जवाब देते हैं बेहतरीन चीज़ उतरी है। यानी मुनाफिक क्या कहते हैं जाके, ये पुरानी कहानी है, ओल्ड पीपल थिंग, ये ओल्ड स्टोरीज़ है। और ईमान वाले क्या कहते हैं हसना, खूबसूरत चीज़ है ये। इस तरह के नेकुकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो ज़रूर इन्हीं के हक़ में बेहतर है, बड़ा अच्छा घर है मुत्तकियों का, कैसा होगा वो, अल्लाह हमें भी दे दे और हम उसमें जा सकें। फरमाया कि ये वो घर होगा जिसमें अबदी क़याम की जन्नतें हैं, जिनमें दाखिल होंगे, नहरें नीचे बह रही होंगी और सब कुछ वहाँ ऐन इनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। ये जज़ा देता है अल्लाह मुत्तकियों को। कौन से मुत्तकी, वो मुत्तकी जिनकी रूहें पाकीज़गी की हालत में जब मलाइका कब्ज़ करते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने आमाल के बदले। اللہم اجل نہ منہو. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر دے کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سنا دیں. آپ یہاں نوٹ کیا کریں گے, بیما تعملون. اگر عمل ہی نہیں ہوں گے تو آپ بتائیے کہ فرشتے کیا کہیں گے. خواہش کرتے تھے, دعا کرتے تھے, تو یہاں ایک جملہ لکھ لیں کہ جنت صرف خواہشوں سے نہیں ملے گی, جنت صرف دعاؤں سے نہیں ملے گی, جنت سے ملے گی. بیما کن تم تعملون, آج اگر عمل نہیں ہے تو جنت بھی نہیں ہوگی. حل جن ضرون اللہ انتاط یہ ہم الملائکہ, اے نبی اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو کیا اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سارے لوگ کر چکے ہیں. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو رہی جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے حالات میں پڑھنے سے بچا دے اور محفوظ کر دے. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں, تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور کوئی بھی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت پہ ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اللہ ہمیں اس پہ جما دے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, اس کے بعد ان میں سے کسی کو تو اس نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا. اے نبی تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو جاؤ مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا, اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی کر نہیں سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیتوں میں دو دفعہ ہدایت کی بات ہے, ایک تو اللہ کے ہدایت دینے کی اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہدایت نہیں لینا چاہتے پھر ان کو نہیں ملتی. یہاں اپنا وعدہ پورا کرتی ہوں, پیچھے کئی پاروں سے آپ کے ساتھ تھی کہ ہدایت کے 10 درجے آپ کو نوٹ کرواؤں گی, کیونکہ جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا اس کو ہدایت نہیں ملتی, اور ہدایت نہ ملنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ بینک کرپٹ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو گائیڈ کرنے کے جو مختلف طریقے, یعنی گائیڈنس, ہدایت لفظ بہت کثیر المعنی ہے, ہم اس کو جمع کریں گے انشاءاللہ. ہدایت کا پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی سے براہ راست کلام کرتا ہے, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا. دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کسی فرشتے کو بھیج کر کلام کرتا ہے, یہ سارے انبیاء کرام کے ساتھ ہوا. تیسرا کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کے بھی بغیر جسٹ اپنی وحی نبی کے دل میں ڈال دیتا ہے. بیسیکلی یہ دوسرا ہے. پہلا کیا تھا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے نبی سے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں پیغام ڈال دیتا ہے نبی کے, ایسی بھی وحی موجود ہوتی ہے اللہ کے نبیوں کی زندگی میں. تیسرا کیا ہوتا ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے وحی کی جاتی ہے, یہ بھی ہر نبی کے ساتھ ہوا. پھر اس کے بعد انسان کے دل میں کوئی بات اس طرح سے القاء کر دی جائے کہ وہ ٹھیک بھی ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے, کل مجھے کوئی ایسی بات سنا رہا تھا کہ کسی نے کسی بچی کے لیے کہا کہ یہ ٹیوزڈے کو مر جائے گی, تو پھر واقعی وہ بچی ٹیوزڈے کو مر گئی. تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا کسی کو غیب پتہ چل جاتا ہے یا کچھ, تو میں نے کہا کہ دیکھیں بعض دفعہ منہ کی نکلی پوری بھی ہو جاتی ہے, اللہ نوز دی بیسٹ. ہم کسی انسان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے لیکن نبیوں کے بارے میں ایسی موجود ہیں. اس طرح ہدایت کا ایک درجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو زبردست قسم کا فہم عطا کر دیتا ہے, جیسے حضرت سلیمان کا قصہ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ بات سب کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, سب نے ایک چیز دیکھی, سب گزر گئے, ایک بندے کو اس میں سے ایک حقیقت سمجھ آ گئی, جیسے اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا. پھر اسی طرح ایک اور جو بہت ہی خوبصورت درجہ ہدایت کا, کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی قوت دے دیتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جو انسان کی کا تصور ہے نا وہ حقیقت بن کے آ جاتا ہے. بعض لوگوں کی آپ بات سنتے ہوں گے نا تو ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں امیجینیشن آ جاتا ہے کہ ایسے ہوگا وہ ہوگا, یہ اللہ کی دین ہوتی ہے, یعنی اچھی بات کرنے کا طریقہ اللہ کسی کو سکھا دے. پھر اسی طرح بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا بیان دے دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کچھ سکھائے, یعنی اچھی ٹیچنگ سکلز کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا موجود ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور ہدایت کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان سننے لگ جاتا ہے. اس وقت میں اور آپ, اگر میں تو نہیں سن رہی آپ سن رہے ہیں, آپ جو سن رہے ہیں نا اپنے کانوں سے اپنے دل سے پوری طرح سے موجود ہیں, تو یہ سب کچھ کیا ہے, یہ آپ کا ہدایت کا ایک درجہ ہے. اس سے انشاءاللہ چلتے ہوئے آپ آگے جا کے اوپر پہنچیں گے. پھر اسی طرح الہام, अल्लाह ताला कुछ लोगों को इल्हाम से जाता है, हदीस में आता है हर उम्मत में एक साहिब इल्हाम शख्स होता है, तो मेरी उम्मत में उमर फारूक है, अगर कोई नबी होता तो मेरे बाद उम्मत नबी होते। फिर इसी तरह सच्चे ख्वाब आना, अल्लाह बाज़ दफ़ा ख्वाबों में दिखाते हैं, जैसे सूरज यूसुफ में हमने पढ़ा समाउल कबूल, सुनी हुई बात को सुनने कबूल करने की सलाहियत मिलना। तो सारे ना लिख सकें लेकिन समझ लें कि हमें कितने मिले हैं। अपनी हिदायत को बढ़ाने के लिए अल्लाह से दुआ किया करें कि इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। बस जब हम दूसरे लोगों पर रश करते हैं, हाय इनको कितनी अच्छी बात करनी आती है, बस लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं माशाल्लाह, सबको दूसरों को नहीं समझ आती, तो अल्लाह की बांट पर राज़ी रहते हुए ये दुआ करें कि जो सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है और कुछ नहीं तो अच्छा सुनने वाला बन जाओ। बातें हम सुनते हैं कबूल नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से हिदायत पे रखे। दोबारा उन लोगों के शिर्क की कुछ बातें, ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खा कर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से ज़िंदा करके ना उठाएगा। उठाएगा क्यों नहीं, वो तो एक वादा है जिसे पूरा करना इसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। इसलिए ऐसा होना ज़रूरी है कि अल्लाह इनके सामने हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं, और मुनकरीन हक को पता लग जाए कि झूठे थे वो, कि वो झूठे थे। रहा इसका इम्कान, तो हमें किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता सिवाय क्या, अन नकूल लहू कुन फयकून, कि हम सिर्फ उसके लिए कहते हैं हो जा और वो काम हो जाता है। ये है मेरे रब की पावर। आप अपने काम अपने हाथ में लेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आप अपनी दुआओं में ये दुआ शामिल कर सकते हैं, ये आपका ज़ाती अमल है कि अल्लाह तू साहिब कुन फया कौन है, मेरे काम पे कौन कह दे, मुझे ना थका मुझे ना परेशान कर, अल्लाह जहाँ मेरी चीज़ रखी है मुझे उधर ले जा। आप रात की इफ्तारी भी बनाते हैं ना, तो ये नहीं कि आप वजीफ़ा बना लें। देखिए बंदे का अल्लाह से ताल्लुक डायरेक्ट डायलिंग का होता है। आप सुपारा पढ़ रहे हैं ना, सारा दिन आपको ये बातें रहेंगी, आज आपने याद पढ़ी कुन फया कौन, आपको आयन एक घंटा पहले पता चला आपके घर इफ्तारी में 20 लोग आ रहे हैं, अब क्या होगा, परेशान है गिर रहे हैं चीज़ें पढ़ा नहीं, चुपके से आपके दिल में याद आएगी अल्लाह तू तो साहिब कुन फया कौन है, मेरे वक्त में बरकत डाल दे। यकीन कर एक घंटे में इतनी बरकत हो जाएगी जो पहले नहीं होती थी। तो अल्लाह से उसकी सिफात के साथ जब बंदा मांगता है तो उसको बहुत यकीन होता है। इस तरह अल्लाह के रास्तों में जब मुश्किलात आती हैं अब उसका तज़किरा, वल्लज़ीन हाजरू फिल्लाहि मिन बादी मा ज़ुलिमो, जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत कर गए हैं, इनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना भी देंगे और आखरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश जान ले वो मज़लूम जिन्होंने सब्र किया और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कि कैसा अच्छा इंजाम इनका मुंतज़िर है। हिजरत और मुश्किल साथ साथ आती है। देखिए अल्लाह सुबहाना ताला ने इंसान को बहुत सारी नेमतें दी, इंसान ने उन नेमतों को ही माबूद बना लिया, उनको ही पूछने लग गया। जब हम उनको पूछने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास रंग ढंग बन जाता है। हम वही कर रहे होते हैं जो हमारा ख़ानदान करता है, सुबह से शाम तक चूल्हा चौंकर घरदारी और मेहमानों को देखना और फ़ोन करना, और चार दिन फ़ोन ना करें तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, आए हुए को ना पूछे तो नाराज़ है, 10 चीज़ें दे दे 11वीं ना दे तो नाराज़ है। होते होते होता क्या कि ये सब चीज़ें हमारा खुदा बन जाती हैं, और बस जब हम नमाज़ें भी छोड़ के लोगों को खुश करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम पलटना चाहते हो तो हिजरत करो, कहाँ से, घर छोड़ दो, जगह छोड़ दो, मुल्क नहीं, आदत छोड़ दो, अपने गुनाहों को छोड़ दो। और जब आपको छोड़ना चाहेंगे ना तो आपको तकलीफ़ होगी। यहाँ असल में उस हिजरत का तस्करा है जो मक्का के लोगों को करवाई गई, हबशा की तरफ भी हिजरत हुई, बाद में मदीना की तरफ भी हुई। अल्लाह कहते हैं सब्र कर लो, आज सब्र करोगे तो फ़ायदा होगा। अब देखिए जब भी इस्लाम का कोई मुश्किल तकाजा सामने आए तो मुनाफिक और मोमिन अलग हो जाते हैं। मुश्किलात में मुनाफिक इस्लाम से और इस्लाम मुनाफिकीन से पाक हो जाता है कि तुम तो निकलो यहाँ से, तुम बेकार हो। और जो अल्लाह के रास्ते में प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, वो प्रीशियस नहीं हो सकता। आज अगर आप अल्लाह के रास्ते में कुछ करने की नियत किए बैठे हैं ना, तो आज से ही अपने दिल को ये बता दें कि ये मुश्किल रास्ता है। एक दो दिन काम करना बहुत आसान है, बस आप देखिए कि मेहमान आया एक खाने पर, एड़ी चोटी का जोर लगा के 20 खाने पका लेंगे ना, सब अच्छा, घर भी साफ टाइडी अप एवरीथिंग। लेकिन अगर वही मेहमान 20 दिन के लिए आ जाए तो मुश्किल हो गया ना। नेकी का काम जब हम कभी कभी करते हैं ना, फंक्शनल काम है, एक दर्स अरेंज किया वंस अ वाइल महीने में एक, इट्स फाइन नो प्रॉब्लम। लेकिन जब वो हर दिन की बात है तो मैं अक्सर अपने सब साथी जहाँ भी काम करते हैं साथ में उनको कहती हूँ कि देखिए दीन के काम की असल बात ही जो हम सब के लिए मुश्किल हो जाती है वो क्या है कि ये मुसलसल काम है, देर इज़ नो छुट्टी। इसमें तो ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, बाज़ दफ़ा घर में भी तकाजे होते हैं, दीन के भी हैं, ये कंटिन्यूसली काम है। और इसमें बाज़ दफ़ा तकाबल इतना सख्त आ जाता है कि एक तरफ दुनिया वाले हैं, एक तरफ आपके दीन की ही ज़बात है। ऐसे वक्तों में मुश्किल है, अदरवाइज़ आम हालात में तो दीन का काम खुशी देता है। जितना हम सुबह थके हुए घर में से आते हैं, वैसे मुर्दा मुरझाए हुए यहाँ से जाते हैं, तो हम ज़्यादा खुश जाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ये मुसलसल काम है, इसके लिए बातें भी सुननी पड़ेंगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, माल भी लगेगा, जान भी लगेगी, स्किल्स भी लगानी पड़ेंगी। जो इस रास्ते में तैयार होता है फिर वो चलता है, और वरना वो कहता है वो यहीं से पलट जाए जिसे जहाँ हो प्यारी, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। ये पत्थरों का रास्ता है, ये पत्थर फूल लगते हैं लोगों को जब अल्लाह के रास्ते में होते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने काम के लिए खालिस कर दे। और आप देखिए कि जब हम अल्लाह के रास्ते में काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डेथ वाला प्रेजेंटेशन याद कर ले, विद इन 1 ईयर घुल घला के मिट्टी में जाएंगे। अल्लाह इस मिट्टी के वजूद को जावेदा करता है, आओ अल्लाह के रास्तों में काम करो, सदका जारिया बनाओ। 4 दिन की तुम्हारी ज़िंदगी रह गई है, कुछ लोगों को हिदायत पर जोड़ लो, किसी को खैर दे दो, वरना क्या होगा, पीछे हो गए। कायनात से हम जो सबक पढ़ रहे हैं उसमें टीम वर्क भी है, आगे भी हमें आएगा, यहाँ भी उसको नोट कर लें कि जब हम दीन का काम करते हैं तो हमें उसमें एक टीम बन के काम करना पड़ता है। 1 मैन शो ज़्यादा दिन नहीं चलता, सबकी नज़रों में उस शख्स का नाम ज़रूर होता है, हाय वो हर जगह, हाय बेचारा, हाय बेचारी, लेकिन उसमें बाज़वा क्वालिटी कम हो जाती है। अच्छा शख्स कौन होता है जो खुद काम करने के बजाय कराए। और हमारी आपस में अल्लाह ताला से कमिटमेंट क्या होनी चाहिए कि अल्लाह तुम मुझे आप मेरी जो खूबी है उसको अपने रास्ते में लगा लें। आप देखिए कभी अपने घर बनते देखे होंगे, जब घर बन रहा होता है ना ईंटें चुनी जाती हैं, घर बनता है, बाज़ दफ़ा कुछ बेकार ईंटें पड़ी रहती हैं, कोई टेढ़ी थी कोई बच गई, तो क्या होता है, कोई कहीं बैठा होता है, कोई उसका चूल्हा बना के उस पर बेचारे मजदूर रोटियां पका रहे होते हैं, कोई स्टूल बनाता है, और कुछ को तो बच्चे क्रिकेट की विकेटें बना के खेल रहे होते हैं। तो वो बंदा बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा कायनात के इस कारखाने में जिसने अपना आप अल्लाह के रास्ते में ना खपाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने रास्ते में खपा ले। भरोसा रब का है, मेहनत अपनी है। ए नबी, हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे, आदमी ही भेजे हैं जिनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते थे, अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते। पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां दी थी और किताबें दी, अब ये जिक्र तुम पर नाजिल किया ताकि तुम लोगों के सामने इस तालीम की तशरीह और वजाहत करते जाओ जो इनके लिए उतारी गई, और ताकि लोग खुद भी गौर व फिक्र करें। अफा अमीन अल्लज़ीन मकरु सय्यात अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ध, क्या फिर लोग इस बात से निडर हो गए, किस बात से निडर हो गए लोग, कि क्या अल्लाह सुबहान तआला ने इनको जो दुनिया में मोहलत दी है इस पे पकड़ नहीं सकता। क्या फिर वो लोग जो दावत पैगंबर की मुखालफत में बदतर से बदतर चालें चल रहे हैं इस बात से बिल्कुल ही बेखौफ हो गए कि कहीं अल्लाह सुबहान तआला उनको पकड़ ले। कहाँ पकड़ ले, कि अल्लाह सुबहान तआला उनको एक ऐसे गोशे से पकड़ ले, इरम इसको लगाइएगा, के क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए कि अल्लाह इनको ज़मीन में धंसा दे, या ऐसे गोशे से इन पर अजाब ले आए जिधर से इनके आने का गुमान भी इनके वहमो गुमान में ना हो, या अचानक चलते फिरते इनको पकड़ ले, या ऐसी हालत में इनको पकड़े जबकि इन्हें खुद आने वाली मुसीबत का खटका लगा हो, और वो इससे बचने की फ़िक्र में चुकन्ने हों। वो जो कुछ भी करना चाहते हैं ये लोग इससे आजिज करने की ताकत नहीं रखते। ये हकीकत है कि तुम्हारा रब बड़ा ही नरम हो, तुम्हारा रब बड़ा ही नरम हो और गफूरुर रहीम है। या इतने हाईलाइट कर लीजिए, इसको खोलिएगा, कि बस दफ़ा इंसान अल्लाह ताला की पकड़ से इतना निडर हो जाता है कि खुशी के नाम पर भी वो अपने आप को अल्लाह की हदों से पामाल करता होता है, दूर से दूर करता है। इन आयतों पर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है, बाकी तकलीफ़ होती है देखते हुए, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक वेडिंग का एक मंज़र है कि डांसिंग फ्लोर है जिसमें सब लोग डांस कर रहे थे, और उसके बाद फिर वो एकदम ज़मीन में धंसी और लोग उसमें गिर के तबाह हो गए। छोटा सा उसका क्लिप देखते हैं सिर्फ इबरत की निगाह से। हम नहीं जानते कि ये अल्लाह ताला की पकड़ थी, अजाब थी, लेकिन हम अपनी इस्लाह के लिए ये चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं ताकि अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले कि हम अपनी खुद हम अपनी खुशियों में इतने ज्यादा ना आगे निकल जाएं कि अल्लाह ताला की पकड़ से बच जाएं। अभी ऑन हो रही है, आपको दिखाते हैं थोड़ा, ये छोटा सा क्लिप है बस। आप देखें कि हमने यही आयतें सुनी है ना अभी, कि किस तरह, और ये रियल में वाकया हुआ था, ये कोई मुस्लिम वेडिंग थी और उसमें सब लोग डांस कर रहे हैं और एकदम वो फ्लोर जो है वो उसका ज़मीन में गया और कई लोग मर गए थे। आप सोचिए कि हम अपनी खुशियों के मौके पे क्यों इतने सरकश हो जाते हैं कि अल्लाह ही पकड़े। कभी आप सोचिए क्या हम ऐसे हाल में मरना चाहते हैं कि जब नाफरमानी करते हो। अपने लिए एक छोटी सी अमल की बात लिख लें कि जिस काम पर मरना नहीं चाहती वो मुझे करना ही नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कोई लम्हा भी ऐसा आ सकता है कि जब मौत आ जाए क्या हम चाहेंगे कि अल्लाह की इस नाफरमानी में आए। अल्लाह के नबी के एक हदीस का खुलासा है, आपने फरमाया लिखो कमा तहयोना, जैसे तुम जियोगे वैसे ही मरोगे और जिस हाल पे मरोगे उसी हाल में तुम्हें पकड़ा जाएगा, यानी उसी पे तुम उठोगे। हदीस में आता है जानी जिना करता हुआ अगर मरेगा तो क़यामत के दिन जिना करता हुआ उठेगा। अल्लाह हमें ऐसी पकड़ से बचाए। अपनी खुशियों में सबको खुश करना चाहते हैं हम, करते हैं ना, घर की मासियाँ भी खुश हों तो अल्लाह को नाराज़, सबको बुलाते हैं, शहर के बड़ा एक बंदा आ जाए हमारी भी शान बन जाती है, चलो जी सदर साहब आए थे, वज़ीर आए थे, फरिश्ते आते हैं कि नहीं आते हमारी खुशियों पे। बस लोगों का तो हाल ये होता है कि अल्लाह रहम करे वो एक किस्म की अल्लाह के साथ मुकाबलेबाजी पे आ जाते हैं कि आप दिखा फिर क्या होता है, तू बड़ा कि हम बड़े। तो नीयत कीजिए कि अपनी खुशियों को अल्लाह की खुशियों में ढालना इंशाअल्लाह ताला। और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज़ को भी नहीं देखते कि इसका साया किस तरह अल्लाह के हजूर सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरता है, सब के सब इस तरह इजहारे इस करते हैं ज़मीन व आसमान में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइका सब अल्लाह के आगे सर बसूजूद हैं, वो हरगिज़ सरकशी नहीं करते अपने रब से जो इनके ऊपर है डरते रहते हैं और जो कुछ हुक्म दिया जाता है इसी के मुताबिक काम करते हैं। देखिए फरिश्ते डरते हैं, बेगुनाह हिसाब किताब नहीं है, पकड़ नहीं है फरिश्तों की, लेकिन वो डर रहे हैं। तो एक इंसान गुनाह करके ना डरे, याद रखिए बंदा गुनाह करे और डरे ना अल्लाह बचा लेगा, एक वक्त आएगा कि अल्लाह तौबा की तौफीक देगा। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि खुशियों के मौके सबसे ज़्यादा निडर कर देते हैं हमें। कभी आपने किसी मैयत वाले घर में लोगों से सुना कि ऐसा करते हैं कि सेग्रीगेशन की क्या ज़रूरत है, को मिक्स गैदरिंग ही कर लो, चलो ऐसे, क्योंकि वहाँ देख भी लेंगे मर्द तो क्या देखेंगे, औरतों के उतरे हुए चेहरे ही देखेंगे ना। और जिस दिन आप सर से पांव तक मलका हुसन बन के निकलती हैं उस दिन आप देखिए, और उस दिन सबको फिर बहाने बहाने काम भी होते हैं अंदर आने और देखने के। कभी आपने सोचा कोई मुझे किस नज़र से देखता है, कोई मेरी बेटी को किस निगाह से देखता होगा, मेरी बीवी को किस निगाह से देखता होगा। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत मर्दों पर होती है कि कभी नहीं ये सोचते कि फलां मर्द मेरी बीवी को कैसा देखेगा। आप देखते हैं ना दूसरों को, आपको अच्छे लगते हैं ना, तो क्या आपकी बीवियां पहनी ओढ़ी और आपकी बेटियों को कोई नहीं देखते। और गैरत की हद ख़त्म हो जाती है जब बाप अपनी बेटियों को बना ठना के पेश करते हैं और उनकी फिर वो चीज़ें दूसरों के अंदर किस तरह आम करते हैं कि देखो हमारी बेटियाँ क्या कर रही हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे। आपको शायद बताया था कि एक वीडियो बनी थी दुबई में तवाइफों का मुजरा, और उन्होंने सिर्फ हमारे पाकिस्तानी घरों की शादियों के क्लिप्स जमा करके एक वीडियो बना के आम की थी कि ये देखो, पहले तुम कहते हो कि लोगों को बाहर जाके नाच कूदना देखना पड़ता है, अब तो घरों में देख लो। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और अल्लाह की पकड़ से हम बेखौफ ना हो जाएं। दिल डरता है, अल्लाह ताला हमें सरकशी से बचाए। क्या ये सरकशी नहीं है? आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको भी इतना ग्लैमराइज कर लिया, नहीं इट्स ओके, ये खुशी का मौका है, ये बहन की शादी, ये भाई की शादी, ये पहला भाई या आखिरी भाई, तो मौत भी तो एक ही दफ़ा आनी है ना, अल्लाह भी तो एक ही है, उसको नाराज़ करके हम कहाँ जाएंगे। दुआ करते हैं अल्लाह हमें वो डर दे दे जो फरिश्तों को डर है, और डर की वजह तकब्बुर का ना होना है। हम अकड़ते कहते देखें इट्स ओके, देख लेंगे, अब ये मौका तो टल जाए अगले में देख लेंगे। वक़ाल अल्लाह ला तत्तखिज़ु इलाहैन इस्नैन, अल्लाह ताला का फरमान है कि दो खुदा न बनाओ, खुदा तो बस एक ही है, बस तुम मुझी से डरो, इसी का है वो सब कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में, और खालिसतन इसी का दीन सारी कायनात में चल पड़ा है, इसी का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में, और खालिसतन इसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है, ये है पूरी कायनात का इस्लाम। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? आप देख रहे हैं कि यहाँ तकवा का भी लफ्ज़ मुख्तलिफ एंगल में बार बार आ रहा है कि जब कायनात सारी अल्लाह से डरती है, अल्लाह के हुक्मों पे चलती है, तो तुम किससे डरते हो? लोगों से? मुआशरे को बड़ा बनाते हो, खानदानों को बड़ा बनाते हो? कोई बात नहीं, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह। इस आयत को पढ़ती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक आँख है और उठा के किसी के हाथ पे रखी जाती है और कहा जा रहा है लोगों तुमको जो भी नेमत हासिल है वो अल्लाह ही की तरफ से है। एक आँख कोई अगर हमारी फोड़ दे, सारी दुनिया के डॉक्टर्स मिलके वो आँख वापस नहीं ला सकते। और आप सोचिए जब हम नाफरमानियाँ करते हैं इन्हीं आँखों से, आप सोचिए अगर मैं अंधी होती फिर कैसे खुशियाँ देखती, फिर ये सब कुछ कैसे होता। अक्सर नबीना लोगों को लोग फिर हाफिज़ बना देते हैं, मारूफ ही कर दिया, एक लतीफ़ों के तौर पर भी कर दिया हाफिज़ साहब, नबीना को देख के कहने लग जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर एक नेमत हमारी चल पड़ती अल्लाह की तरफ और हम उसको वापस नहीं ला सकते थे, फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो। मगर जब अल्लाह इस वक्त को टाल देता है तो यकायक तुम में से एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक करने लग जाता है ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा मज़े कर लो, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा। कैसी धमकी है, जाओ फिर मज़े करो, जो करना है करो, जाओ शाबाश। जब देखिए माँ बच्चे से खुश होती है ना तो उसको रोकती है, मेरा बच्चा ऐसे नहीं करते, मेरी जान ऐसे नहीं करते, मेरे बेटे ऐसे नहीं करते। बच्चा समझदार होता है, मान जाता है। और कभी कोई बच्चा या बच्ची ज़िद पे आ जाए तो माँ कहती है जाओ फिर करो, अब मैं बैठी हूँ, अब देखना रोते हुए मेरे पास ना आना। बिल्कुल एक इंसान जब सरकश हो जाता है ना फिर अल्लाह कहता है जाओ मज़े करो, जाओ मज़ा करके आओ, फिर देखो तुम्हें मज़ा मिलता कितने देना है। ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं है उनके हिस्से में हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए थे, यानी अल्लाह की सिफात अल्लाह की नेमतों को अपने बुतों और अपने बुज़ुर्गों के नाम पे लगाते थे। मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे, नऊज़ु बिल्लाह। इस तरह उन्होंने कुछ देवियाँ बनाई हुई थी और उनको अल्लाह की बेटियां कहते थे। आगे आप पढ़ेंगे कि नऊज़ बिल्ला उन्होंने तो इस हद तक अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि अल्लाह ताला का ताल्लुक जिन्नों से कायम हुआ था नऊज़ बिल्ला, और उसके नतीजे में फरिश्ते पैदा हुए थे। और बड़े इत्तेफाक से बहुत सजा उड़ा के, मेकअप करवा के, फूलों की मालाएं गलों में डाल के अपनी देवियाँ रखी होती थी उन्होंने। और जब उनके आगे जाते कोई लोग उनको मना करते, कहते नहीं नहीं अल्लाह की बेटियाँ हैं। अल्लाह ताला अब उनके ऊपर देखिएगा ज़रा कैसी ज़बरदस्त चोट है, ये अल्लाह के लिए बेटियाँ तजवीज़ करते हैं, सुभान अल्लाह, और इनके लिए वो जो खुद ये चाहें, यदि बेटे, क्या मतलब यहाँ अल्लाह को गुस्सा आ रहा है कि मेरे बेटे बेटियाँ क्यों बनाई हैं, बेटा क्यों नहीं बनाया मेरा? नहीं, सूरत मरियम में आप पढ़ेंगे बेटे बनाने पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि लम यलिद वलम यूलद, उसका तो ना बेटा ना कोई उसकी बेटी। मुराद ये कि अपने लिए तो तुम बेटे पसंद करते हो और अल्लाह की बेटियाँ बनाते हो, जबकि तुम्हारा अपना हाल क्या है कि जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो इसके चेहरे पर स्याही छा जाती है और बस वो खून का सा घूंट पी कर रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद अब क्या किसी को मुंह दिखाए, सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रखे या मिट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म है जो ये अल्लाह के बारे में लगाते हैं, बुरी सिफात से मुत्तसिफ किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह तो इसके लिए सबसे बरतर सिफात हैं और वो तो सब पर गालिब और हिकमत वाला है। यहाँ आप देखिए कि गैर इस्लामी कल्चर पे थोड़ी सी चोट है, थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे कि इस्लाम ने औरत और बेटी को क्या शान दी और उसके बरक्स मुसलमानों ने कुफार को क्या देखा। अब देखिए कि इस्लाम ने औरत को शान दी, पीछे हम पढ़ चुके हैं, इस पर एक लेक्चर है इस्लाम में औरत का मुकाम, सूरत निसा की पहली आयतों पर दिया था, बहुत पहले का दिया हुआ है लेकिन उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा राइट्स लिए थे, जिसमें पहला राइट ही मैंने ये बताया था कि इस्लाम ने औरत को जिंदा रहने का हक दिया था। मुश्रिकीन बेटी की पैदाइश पे इस तरह हो जाते थे जिस मंजर को अल्लाह ताला ने इधर पेश किया, और बेटी को पैदा होने से पहले भी मार देते या पैदा हो जाती तो मार देते। इसके बरक्स इस्लाम आया, इस्लाम ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता कवानीन बनाए। हदीस में आता है जिसने दो बेटियों की परवरिश की अल्लाह उसको जन्नत देगा, माँ को दर्जा दिया उसके पाँव के नीचे जन्नत रख दी, बीवी के साथ अच्छे सलूक को अल्लाह ताला ने किसी बंदे के अच्छे अखलाक की गवाही दे दी। इस तरह इस्लाम चलता गया। अब हुआ क्या कि अल्लाह के नबी के बाद जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो हिंदुस्तान के इलाके तक मुसलमान पहुंचे, जब भी इस्लाम के तौर पे जब मुसलमान वहाँ आए तो आपने मुशरिकीन के साथ मामले में देखा कि वहाँ औरत की इज्जत नहीं थी, औरत को पाँव की जूती समझते, शौहर मर जाता तो साथ ही उसको सती कर होने पे मजमाइल करते क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी उसके बाद रह जाती थी बेवगी के तौर पे रंगदार कपड़ा तक नहीं पहन सकती थी, तो इससे बेहतर तो वो खुद भी कहती थी कि हम इस आग में जल जाएं। फिर इस तरह वहाँ होता क्या था कि औरत को मनहूस समझते थे, सब पैरों वाली औरत कहते थे। यानी अगर एक औरत की शादी होती किसी मर्द से और उसके फौरन बाद घर में अगर कोई भी तकलीफ आए, दिन रात आती रहती है, कुछ चीज़ भी टूट जाए, कहते थे ये भारी पाँव वाली आ गई, ये मनहूस आ गई, ये इसके साथ हुआ। अगर मर्द मर जाता तो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, जहेज ना लाती तो उसको बहुत बुरा समझ जाता। और इसी तरह बीवी तो बीवी बीवी के भाई को गाली लेते थे। आज भी ये लफ्ज़ गाली के तौर पे बास कल्चर्स में बोला जाता है। हुआ क्या कि इस्लाम ने जब देखा कि मुशरिकीन का ये हाल है, तो उनको फिर समझ आई कि इस्लाम तो इससे बहुत मुख्तलिफ है। नतीजतन अल्लाह सुबहाना ताला ने इस्लाम के ज़रिए वहाँ इस्लाह करवाई और एक ऐसा दौर आ गया कि दोबारा औरत को इज़्ज़त मिली। लेकिन आज इस 2013 के अंदर रहते हुए आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में फिर क्या औरत उसी तरफ नहीं डाल दी गई? क्या आज औरत या बच्ची का पैदा होना क्या है, कौन सा मॉडल हमें आज दिख रहा है? आज फिर औरतों को ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ तो बात की गई है, एक सहाबी थे वो रो पड़ते थे जब बैठे बैठे एकदम बेहोश हो जाते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, अली बंदा या कल्बी की ये बात है, तो कहा एकदम वहाँ बैठे बैठे उदास होते हैं, तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे अपनी बेटी याद आ जाती है। क्यों, क्या हुआ? कहा दौरे जाहिलियत में मेरी एक बच्ची थी, मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया 3-4 साल की, जब वो मेरे साथ चलने वाली हो गई तो मैंने खुदाल और कील कांटे लिए और उसको कहा बच्ची मेरे साथ, वो मेरे पीछे खुशी खुशी जा रही है, वो भी अब्बा हम कहाँ जा रहे हैं, अब्बा सैर करने जा रहे हैं। फिर कहते हैं मैं इतना संगदिल हो गया था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि क्या मैं करने जा रहा हूँ। फिर वहाँ कहते हैं मैंने जाके मिट्टी खोदनी शुरू कर दी, तो वो बच्ची भी मेरे साथ अपने छोटे छोटे हाथों के साथ मिट्टी को हटा रही थी, और जब वो गड़ा हुआ तो मैंने उस बच्ची को उसमें फेंक दिया और वो चीख रही थी अब्बा क्या कर रहे हो, अब्बा क्या कर रहे हो। कहते मेरा दिल इतना सख्त हो गया था, मैं उस पर मिट्टी डाल रहा था और हत्ता कि उसकी आवाज़ों की चीखें आती रहीं, उसकी चीखों की आवाज़ें आती रहीं और मैंने उसको दफना दिया। याद रखिए, कुफर रिश्तों की मोहब्बत ख़त्म कर देता है। जैसे आज आप देख रहे हैं, पैदा करने के बाद माएँ बच्चों को भूली हुई हैं और मर्द बीवियों को छोड़ देते हैं और बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम्स में छोड़ दिया जाता है। एक साहबी कहते थे कि मैंने 72 बच्चियों को कत्ल किया हुआ। इस तरह आम तक गली गली 2-3 तरीके होते थे उसके। कुछ लोग तो पैदा होने से पहले एक घड़ा खोद के रखते थे, अगर बेटी पैदा होगी सीधी घड़े में जाएगी, यानी माँ की पेट की कब्र से निकल कर ज़मीन की कब्र। कुछ कबीले जो थे वो थोड़ा सा कुछ साल रखते कि 3-4 साल की हो जाए फिर होंगे, और उनको गाली लगता था, बेटी का बाप कहलवाना उनके लिए एक बहुत बड़ी गाली थी, और इस तरह से वो काम कराते थे। आज क्या हो रहा है आप पढ़ के देखिए, आप देखिए कि कुछ रिपोर्ट्स हैं मेरे सामने कि आज फिर इस दौर में, पढ़े लिखे दौर में औरतों के साथ यही हो रहा है। टाइम मैगजीन पाकिस्तान का एक अखबार है बड़ा मारूफ, उसकी 17 दिसंबर 2001 की एक रिपोर्ट है, एक आर्टिकल छपा था, राजस्थान नाम का एक गांव है इंडिया में, उसकी रिपोर्ट थी। वो कहते हैं कि वहाँ 5,000 की आबादी है लेकिन वहाँ लड़कियाँ नहीं हैं। तो जब उसने पूछा आदमी ने कि भाई यहाँ लड़कियाँ क्यों नहीं, कहा किल्ड मार दी, सबको मार दिया, ख़त्म कर दिया। कहा क्या करते हैं, कहने लगे कि एक जो आया थी, यानी जो बच्ची की पैदाइश में हेल्प करती है, तो वो उसने बताया कि जब किसी के बच्ची होती है ना, तो वो माँ मुझे कहती है थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, और उसके बाद वो अपनी बच्ची की गर्दन मरोड़ देती है। दिल्ली की एक रिपोर्ट है कि माँ ने बच्ची को प्लास्टिक बैग में डाला और खड्डे में फेंक दिया, और वहाँ से बच्ची जब निकाली गई तो वो अभी ज़िंदा थी और आवारा कुत्ते उसको खा रहे थे। फिर इसी तरह एक औरत थी जो बड़ी उम्र की थी, उसने कहा क्यों इतना शोर करते हो, मैंने तो अपनी 4 बच्चियों से जान छुड़ाई हुई है। कहा क्यों, कहने लगी बर्डन है मेरे ऊपर, इसको भी ख़त्म कर दो। एकदम बॉम्बे में या किसी जगह का एक ऐड भी किसी ने एक दफ़ा दिखाया भेजा था कि वहाँ लिखा हुआ था कि 500 लगा लो 50,000 बचा लो, मतलब क्या है कि आप अल्ट्रासाउंड करा लो 500 रुपये दे के, तो चेक कर लो अगर बेबी है बेटी है तो अबॉर्ट करा दो, तो 50,000 जहेज के बचा लो। आज तो 50,000 से 50 लाख में भी बदला हुआ है और इससे भी कमो बेश है। इसी तरह एक औरत की बात उसमें लिखी हुई थी कि उसने कहा कि मैंने तो अपनी 4 बेटियों को मारा, तो उसने पूछा कैसे मारा, कहती जस्ट मैंने उसको दूध नहीं दिया। रोती रही, रो रो के बिलक बिलक के आखिर चुप हो गई। कहेंगे एक आखिरी बच्ची जो थी उसने मुझे बहुत सताया, 2 दिन तक रोती रही फिर मरी। आप क्या समझते हैं? इसी तरह 13 अक्टूबर 2005 की एक खबर छपी थी अखबार में कि बच्ची पैदा हुई और उसके मुंह पर माँ बाप ने रेत का भरा हुआ बैग डाल के उसको मार दिया। 60 मिलियन लड़कियाँ मारी गईं। आप सोचिए पाकिस्तान की आधी आबादी, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, पाकिस्तान चाइना और दूसरे मुल्कों में भी होता है। इस तरह एक जहरीला मादा होता है दरख्तों में से, एक दूध सा निकलता है, कुछ गांव जो हैं जो बिल्कुल सीधे साधे लोग होते हैं वो मादा बच्ची को पिला देते हैं। तो मर जाती है। और जो बड़े लोग हैं शहरों वाले, वो अल्ट्रासाउंड करा के अबॉर्ट करवा देते हैं। और फिर वजह इसके पीछे क्या कहते हैं, जहेज़ बेइज्जती होती है, लड़की का भाई कहलाना पड़ता है, लड़की की बाप कराना पड़ता है। आप देखिए कि एक एक लड़की जो एक सिर्फ टीवी ना ला सके, उसको पकड़ के लोग जला देते हैं। इस तरह एक भाई का गुर्दा बिका और वो कहते हैं कि अमेरिका में किसी शख्स तक पहुंचा। बाद में बात हुई, पूछा भी आपने क्यों बेचा, कहने लगा अपनी बहन का जहेज़ जमा करना था, तो शायद 2-2 हज़ार रुपये का गुर्दा बेच दिया। अल्लाह से दुआ कीजिए कि आज इंसानियत पलट जाए। आज इस्लाम ने जितनी इज्जत बच्चियों को दी थी, हम वापस पलट गए। कभी भी आप अपनी बेटी को जहेज के साथ इज्जत नहीं दे सकते। ये बात इस वक्त बेटी के नाते से हो रही है ना। आप सारे जितने लोग खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, मेरा ख्याल है खाते पीते ही हैं, किसी को कोई मुश्किल नहीं है अपनी बेटी को जहेज देना, इल्ला माशाल्लाह। आप जो दे सकते हैं वो नहीं देंगे ना, तो फिर उनका उनकी जान आसान होगी जो बेचारे दे ही नहीं सकते। और ये बात लड़के वाले भी जब तक अपने ऊपर ना लें, आप बेटों की माँ ना, या बैठ के नियत करें कि मैंने एक पैनी नहीं लेनी। आप सोचिए ये इज्जत है। आप यहाँ आए हमारे पास कुरान के मेहमान बन के आए, आपको कह दिया जाता अपने साथ कुर्सी लेके आए, आप अपना कुशन साथ लेके आए, मेहमान आपके घर आए आपके जी ज़रूर अपना कंबल लेके आइएगा, वरना हम आपको नहीं देंगे। शर्म नहीं आती? एक लड़की को जो बुलाने से पहले कह रहा है कि ससुराल का बेड आएगा तो मैं बैठूंगा, बैठने सोने दूंगा, वरना नहीं, तो आपकी बेटी की इज्जत क्या करेगा? जस इस वक्त जज्बों पे काबू पाएं, सारी जिंदगी दें बच्चियों को जो आपका दिल चाहता है, छुपा के दें, आपकी बच्ची है। लेकिन अगर आप इस मौके पे दे देते हैं ना, तो आप कई लोगों का और रेट खराब कर देते हैं। एक लड़की के घर से ज्यादा जहेज आ जाता है, माँ के दूसरे बेटों की वैल्यू और ऊपर चढ़ जाती है। क्या बाकियों से तौर लेना है? अल्लाह तआला से दुआ है कि हम अल्लाह की इस नेमत की कदर करें जो उसने हमें इस्लाम के नाम पे दी। ये तो एक बहुत बड़ी ऑनर थी जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दी थी, लेकिन हम मुसलमान दोबारा उसी कल्चर में चले गए। कवलो युआखिज़ुल्लाहु अन्नासा बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा। अगर कहीं अल्लाह लोगों को इनकी ज़्यादती पर फ़ौरन ही पकड़ लिया करता, तो रे ज़मीन पर किसी मुतनफ़िस को ना छोड़ता, लेकिन वह सब को एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है। फिर जब वक्त आ जाता है तो इनमें से कोई एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आज ये लोग जो चीज़ें अल्लाह के लिए तजवीज़ कर रहे हैं, वो खुद अपने ही लिए नापसंद करते हैं और झूठ कहती हैं इनकी ज़ुबान ने कि इनके लिए भला ही भला है, इनके लिए तो एक ही चीज़ है और वो है दोज़ख की आग। ज़रूर ये सबसे पहले उसमें पहुँचाए जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तअज्जलना मिन्ना। आज दुनिया में मनमानियाँ करना कितना आसान लगता है, लेकिन अल्लाह ताला दिखाता है कि तुम अपनी मनमानियाँ छोड़ो, मेरे रास्ते में आ जाओ। और फिर अल्लाह अपने नबी को कहते हैं, तल्लाहि लकद अरसलना इला उममिन, खुदा की कसम है नबी, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं और पहले भी यही होता रहा कि शैतान ने इनके बुरे करतूत इन्हें खुशनुमा बना कर दिखाए और रसूलों की बात उन्होंने मान कर ना दी। वही शैतान आज इन लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक बन रहे हैं। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है कि तुम इन इख्तलाफात की हकीकत इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। हकीकत तो क्या है कि ये किताब कितनी खूबसूरत है। फरमाए वहुदं व रहमतन लिकौमी युमिनून, ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है इन लोगों के लिए जो इसे मान लें। है आज हमारी उम्मत रहनुमाई ले रही इस किताब से? किताब कल्चर एक और है और ख़ानदान कल्चर एक है। आप देखिए, जीना मरना सब कुछ हमारा आज इस किताब से अपोजिट है, फिर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम इस किताब पर अमल करते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह मानने वाला बना दे। तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और यक यक मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन में इसकी बदौलत जान डाल दी। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए। क्या निशानी है? आइए अब एक और उस्ताद से मिलते हैं। वइन्ना लकुम फिल अनाम इब्रा, और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक निशानी है और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है। इनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम एक चीज़ तुमको पिलाते हैं, यानी खालिस दूध जो पीने वालों के लिए नहायत खुशगवार है। कभी आपने अपने इस उस्ताद से सीखा कुछ? दूध पीते? कौन सा घर है जिस घर में दूध की बोतल ना खुलती हो कम अज़ कम एक बार? कहाँ से आता है? काली भैंस, सफ़ेद दूध, और जिस्म के अंदर खून की भी नालियाँ हैं जो सुर्ख है और पेशाब की भी नालियाँ जिसमें बू हैं। कौन सी जात है जो उस सफ़ेद दूध में सुर्ख रंग या गंदी बू मिलने से रोक लेता है? ये अल्लाह की जात है। सूरत मोमिनून में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कुछ, वहाँ फिर जिक्र आएगा। लेकिन अब तो आज अपने लिए अमल लिख लें कि जब दूध की बोतल खोलूँगी तो कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूंघ के देखिए, कभी बू नहीं आएगी। बाद में उस दूध में कोई कुछ भी मिला दे, लेकिन एक इंसान जब दूध को निकालता है तो उस वक्त कितना खालिस दूध होता है, ये है कायनात का सबक। और भैंस क्या देती है, यहाँ से कायनात का सबक भी लें, चारा खा के दूध देती है। हम दूध खा के कितनी नाफरमानियाँ करते हैं और उसी दूध को पीरों के नाम पे 11वीं की खीर बना के बांट देते हैं, है ना, ना समझी की बात। अल्लाह हिदायत दे हम सबको। वमिन समरातिन नखीली वल अनाब, और इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं जिसे तुम नशावर भी बना लेते हो और पाक रिस्क भी। यकीनन इसमें एक निशानी है अक्ल से काम लेने वालों के लिए। इस आयत पे हाईलाइट करके लिख लें, ये शराब की हुरमत के सिलसिले की पहली आयत है, मक्की सूरत है, और इस आयत में ही सूरत में ही लोगों का जहन बना दिया था कि शराब क्या है। देखिएगा, सकरम व रिस्कन हसना, रिस्क हसन से अलग कर दिया सकर को, शराब की तरफ इशारा है। यानी कितनी ना शुक्रिया कि इतने खूबसूरत ग्रेप्स, इतने टेस्टी अनार, और तुम उसको गंदा करके पुराना करके शराब बनाते हो। इंसान का यही हाल है कि अल्लाह की नेमतों को भी बिगाड़ के खाता है। और एक और बड़ी नेमत जिसके ऊपर अब इस सूरत का नाम सूरत नहल है, वहा रब्बु कैलन नहलिया ने तखीजी मिनल जिबाली बुयूता, और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और बुलंदियों पर चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बनाओ। ये अल्लाह ने शरीयत दी थी किसको, शहद की मक्खी को, हमें भी दी है ना, उसको भी दी, जो कहा वही करेगी। फिर क्या करो, तुमने करना क्या है कि तुम दरख्तों और घरों यानी इस जगह छते बनाओ और हर तरह के फलों का रस चूसो और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलो। इस तरह इस मक्खी के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें दे एक निशानी है इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। ये आयतें हैं जो बहुत ज़्यादा इस सूरत के नाते से गौर व फिक्र और तदब्बुर के लायक हैं। आप देखिए कि यहाँ लाइट बंद करें, शहद की मक्खी की भी बात है और शहद की भी बात है। अगर आप देखें तो शहद में कितनी ज़्यादा शिफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो शिफा वाली चीज़ों को लाजिम पकड़ लो, एक शहद और दूसरी क्या क्या कुरान। कुरान में भी शिफा है। आप जिस दिन सुबह अल्लाह ना करे बीमार फील करें ना, अपने आप को फ़ौरन आके बैठ जाइएगा, ये डॉक्टर की दुकान है, यहाँ बैठ के शिफा मिलती है। लेकिन आज देखिए कि हमारे पास बहुत सारी रिसर्चेस मौजूद हैं कि जो शहद के फ़वाद दिखाते हैं, जैसे हनी एंड सिनेमन, एक वो थी ना दार चीनी बोलते हैं सिनेमन को, इसके अंदर भी कितनी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ गो थ्रू कराऊंगी, बहुत सारे प्रेजेंटेशन है, हम अपनी क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह जब ये डिटेल से पढ़ते हैं तो दिखाते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स के बने हुए हैं तो आपको जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने शहद के अंदर क्या क्या शिफा रखी और हम इसमें से अपने लिए क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। आप देखिए कि अर्थराइटिस, जिस्म की दर्दें होती है ना, घुटनों की दर्दें, इसका इलाज शहद में, तरीका पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ बीमारियों के नाम बोलूंगी, बाकी आप इन स्लाइड्स को जब आपको मिलेंगी तो देंगे। बाल गिरते हैं अगर आपके, तो शहद उसमें आपकी मदद कर सकता है। ब्लैडर इन्फेक्शन यानी पेशाब की जगह पे अगर कोई जिस्म में कोई तकलीफ़ है या कुछ इंसान को मसाइल है इस किस्म के, उसमें फ़ायदा होगा। दांत में दर्द है तो शहद और इसका सिनेमन का मिक्सचर आपको फ़ायदा देगा। कोलेस्ट्रोल का इलाज शहद और इसके सिनेमन के पानी पाउडर के अंदर मौजूद है। फिर इसी तरह की ठंड लग जाती है बाज़ दफ़ा बच्चों को, उसका इलाज शहद है। फिर इसी तरह आप देखिए कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, स्टमक अपसेट होता है, बाद दफ़ा पेट ख़राब होता है, तो गर्म पानी में शहद लीजिए, आप देखेंगे कि उससे बहुत ज़्यादा आपका जिस्म जो है वो रिलैक्स होगा। थोड़ी सी मुश्किल भी होगी अगर शुरू में और लूज़ मोशन आएंगे, लेकिन बाद में वो मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। जिस्म में गैस बाज़ दफ़ा होती है, शहद में उसका इलाज है। फिर दिल की बीमारियों में शहद कितनी अक्सर है, आप अगर हनी और सिनेमन के पाउडर को पीस लें और इसको ब्रेड पर सुबह जैम की जगह पर लगा के खाएँ, टेस्ट भी अच्छा और फ़ायदा भी है। आर्टिफिशियल चीज़ों से बंदा अवॉइड करे तो उतना ही बेहतर है। फिर इसी तरह की इम्यून सिस्टम, जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें अल्लाह ने हमारी रखी हैं बीमारियों के दिफा की, उसको कंट्रोल करने में ये चीज़ें हमारे फ़ायदे में है। फिर इसी तरह देखिए, खाना हजम नहीं होता तो आप इसी तरह से सिनेमन पाउडर को थोड़ा सा छिड़क लें 2 चम्मच शहद के ऊपर और खाना खाने से पहले ले लीजिए। एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, हैवीनेस जो आपके स्टमक में होता है उसको ख़त्म करेगा। इन्फ्लुएंजा, सर्दी में बाज़ दफ़ा फ्लू हो जाता है, उसका इलाज आपको ये मिलेगा। और ये सारी प्रूवन चीज़ें हैं जो हम तो कुरान की नज़र से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट जो है नॉन मुस्लिम है, उन्होंने इन सब चीज़ों को रखा है हमारे सामने। फिर आप देखिए कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, लॉन्गविटी, किसी को पता है? लंबी उम्र हो, चले ये तो आप सारे गौर से सुनेंगे, कौन चाहता है कि ना हो। तो आप देखिए कि शहद और हनी सिनेमन पाउडर जो है उसको जमा करके रेगुलरली थोड़ा सा लीजिए, बुढ़ापा नहीं आएगा आपके ऊपर। हाँ, 4 स्पून हनी के ले लें, 1 चम्मच सिनेमन पाउडर और 3 कप पानी के डालें, बॉयल कर लें और चाय की तरह इसको पिए, ये किस्म का जुशांदा बन जाएगा। इसी तरह इसके और है पिम्पल्स, किसी का मसला तो नहीं है, चेहरे पे दाने हैं तो उसके लिए भी आप ये इलाज पढ़ लीजिए। ये आप खुद पढ़िएगा प्रेजेंटेशन में से, मैं नहीं बता रही वरना तो ये हकीम की दुकान बन जाएगी। स्किन इन्फेक्शन के लिए, वेट लूज लॉस लूज के लिए और कैंसर के इलाज के लिए आप देखिए कि इन चीज़ों में अल्लाह ने शिफा रखी। फिटीग है, थकन है, हर वक्त ही बस जिस्म टूटता रहता है, ऐसे लगता है कि चल भी नहीं सकते, पाँव में दर्द है, टांगों में। इसी तरह आप देखिए बैड ब्रीथ, स्मेल आती है अगर किसी के अपने पास से। फिर इस तरह देखिए सुनने में अगर प्रॉब्लम होती है, उसका इलाज है। अब अल्लाह करे शिफाउल, शिफा का लफ्ज़ सिर्फ देख लीजिए कि इसमें हमें कितनी वजाहत से दिखता है कि हम इसको अपने लिए देखें। दूसरी चीज़ आप देखिए कि जो मक्खी ये काम कर रही है वो क्या करती है, आइए आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं कि शहद की मक्खी की खूबियाँ क्या हैं। थोड़ा सा इसको सुन लें या कुछ चीज़ें आप इसमें ख़ुद भी सुन लेंगे, मैं बाद में रिकैप करवा दूँगी। In the honeybee colonies, where each of the many bees is assigned a specific task, the only exception is the male honeybee. The males do not contribute to the cleaning of the hive, to gathering food, or to making of the honeycomb and honey. The only function of the male bees in the hive is to inseminate the queen bee. The males possess almost none of the features possessed by the other bees. The worker bees carry the entire load of the colony. They have several duties: cleaning the hive, maintaining the larvae and the young, feeding the other bees, gathering supplies like nectar, pollen, water, and resin, and storing bees in the hive. Although they are females like the queen, their ovaries are not developed. This renders them sterile. The features of these creatures are described in the Quran in Surah An-Nahl, which means the honeybee. Your Lord revealed to the bees, build dwellings in the mountains and the trees, and also in the structures which men erect. Then eat from every kind of fruit, and travel the paths of your Lord, which have been made easy for you to follow. From inside them comes a drink of varying colors containing healing for humanity. There is certainly a sign in that for people who reflect. This verse contains an important secret that can only be understood by means of Arabic grammar. In Arabic, there are 2 different usages of verbs. By means of the usage, it is possible to determine whether the subject is a female or a male. As a matter of fact, the verbs used for the honeybee in the verses are used in the format of the verb for females. Through this, it is indicated that the honeybees that work in the making of honey are females. It must not be forgotten that gender in insects was only understood through modern biological observations. The fact that the worker bees are all female was only established in our day. Yet God shows another miracle of the Quran by drawing our attention to this fact in verses. अब देखिए कि एक छोटा छोटी सी हनी है ना, मैं देखते हुए मुझे प्यार आ रहा था और मैं कह रही थी कि आज से इसको हनी बी की बजाय बड़ी बी कहने को दिल करता है। आप ज़रा इसकी सलाहियतें सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको तो कि 3 किस्म की हनीस होती हैं, हनी बी। एक मेल होती है, मेल जो है यानी मर्द कह लें अपनी ज़ुबान में, सिर्फ फर्टिलाइज़ करते हैं मक्खी को, دیٹس اٹ. اس کے بعد جتنا کام شہد بنانے کا یہ مکھیاں کرتی ہیں. دو قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں, ایک ہے کوئن, کوئن فی کوئن, اور دوسری ہوتی ہیں ورکرز ہوتی ہیں. کوئن 2 سال سے زیادہ جیتی ہے, اور جو ورکرز ہیں وہ 1-2 مہینے میں رہتی ہیں. اتنا خوبصورت ٹیم ورک ہے ان کے اندر. اس کے اندر آپ دیکھیے گا, یہ پریزنٹیشنس میں یہ اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے بنائی تھی کہ لیسنس فرام دا ہنی بی. بیٹا بند ہی رکھیں لائٹ کو بھی. اب دیکھیے کہ ہنی بی کا ایک تقابل مومن کے ساتھ کیا گیا ہے کہ مومن کی زندگی بھی اسی طرح سے ایک پرپز والی ہونی چاہیے جو کہ مکھی کی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مکھی جو ہے وہ کتنے سفر کرتی ہے. ایک پاؤنڈ شہد کے لیے مکھی کو 20 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے. 55,000 miles ایک مکھی ٹریول کرتی ہے, 30 لاکھ اڑانے چلتی ہے, اور مکھی کا سر ایک پن کے اوپر جو سرا ہوتا ہے نا اس کے برابر ہوتا ہے. اتنی چھوٹی عقل ہے, اور اس کے باوجود آپ دیکھیے اس کا سسٹم کیسا ہے. پھولوں کے اندر جو پولنس ہوتے ہیں نا, یہ خود کھاتی ہے, شہد نہیں خود پیتی. اللہ نے کلی کا لفظ کہا. اور اتنے خوبصورت فیکٹس ہیں جو قرآن کی اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ آج جو دکھ رہا ہے یہ سب فیمیل ہے. قرآن میں سارے سیگے فیمیل کے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ اس کا مقصد ہوتا ہے, پوری ایک ٹیم ورک ہے. شہد کیسے بنتا ہے, پہلے یہ اس کا جو جال بنتی ہے نا کناروں سے شروع کرتی ہیں, جیسے کروشیس ہیکساگونل. اور آج آپ کہتا ہے کہ جو پریزرو کرتی ہیں کمپنیاں, وہ کہتے ہیں سب سے بیسٹ پریزرویشن جو ہوتی ہے وہ 6 کونوں والی چیز میں ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر فطری طور پہ نظام ہے. پھر یہ پھولوں سے جا کے رس چوستی ہیں. ایک مکھی جب کسی پھول کا رس چوس کے آ جاتی ہے تو کچھ مکھیاں جو ورکرس بہت ساری ہیں, کوئی نہیں کہ وہ لیڈر ہے, باقی سب اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اور جب وہ وہاں جا چکے ہوتے ہیں تو کچھ مکھیاں وہاں بیٹھ کے اپنے پروں سے بھن بھن بھن بھن کرتی رہتی ہیں کہ دوسروں کو کہہ رہی ہیں ادھر نہیں آنا, یہاں سے پھل چوس پھولوں کا رس چوس لیا گیا. پھر اس کے بعد وہ پولن کا جو ڈالا ہے واپس جا کے اپنے چھتے میں اپنے جسم سے ایک لعاب کی شکل میں ہنی نکالتی ہیں. کچھ مکھیاں بیٹھ کے وہ اس کے جو جالے بن رہی ہوتی ہیں, پھر کچھ مکھیاں اپنے پیٹ میں سے ہر جالے ٹکڑے کے اندر ایک ایک قطرہ شہد کا ڈالتی ہیں. کچھ ورکرز اس کے بعد جا کے فٹافٹ ان کے اوپر موم کا ایک ایک قطرہ ڈال رہی ہیں, کچھ اس کو اپنے پروں سے ٹھنڈا کر رہی ہیں. ایک دربان مکھی ہے جو گارڈ کرتی ہے, جو صرف پھول وہاں شہد کے چھجے کے ارد گرد پھرتی ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا اس کے اندر نہ آ جائے. یہ ہے بہترین ٹیم ورک. ہر بندہ اپنا کام پہچانے, یہ وہاں سے کچھ اس کے تقابل ہے. اس کو ہم پڑھائیں گے اگر زندگی رہی اور آپ کے نصیب میں ہے, کہ کس طرح سے ایک مومن بھی اپنی زندگی کو اس طرح ضائع کرتا ہے, اس کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے. یہ پریزنٹیشن ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ دعا کیجئے کہ جو ایک چھوٹی سی مکھی کام کر پاتی ہے, ہم اتنی بڑی عقل رکھنے والے بھی وہ کام کر لیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں تو بہت کام کر لیتے ہیں, لیکن آخرت کے ناطے سے ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. کچھ اور پریزنٹیشن ہے لیکن آپ کو بعد میں انشاءاللہ وہ بھیج دیں گے. اور کیونکہ ابھی ایک اور بھی آگے آپ کو دکھانا ہے, تو اس کو ادھر ہی کر کے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اس کو بھی رہنے دیں, ایسے ہی اگلی آیت پہ چلیے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا, پھر وہ تم کو موت دیتا ہے, اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے, تاکہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی پھر کچھ نہ جانے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی علم کامل بھی ہے اور قدرت والا بھی. یہ دیکھیے اس آیت میں ارذل عمر کی بات ہوئی. آپ کو ایک سلائڈ شو دکھاتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایجنگ یعنی بڑھاپا کب شروع ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا کہ جو بڑھاپے سے ڈرتے ہیں, لیکن ہر بندہ اپنے وقت پر بوڑھا ہو جائے گا. جسم کے مختلف اعضاء میں بڑھاپے کے اثرات کیسے شروع ہوتے ہیں, یہ ایک پریزنٹیشن ہے. ابھی آپ انگلش میں دکھا رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سورۃ یاسین تک پہنچنے میں آپ کو اردو میں بھی دکھائیں گے. لیکن ایک ہم سب کے لیے فائدے کی چیز کہ بڑھاپا آ کے رہے گا. ارذل عمر ایک دم نہیں آتی, اس کے لیے انسان کو پہلے بھی تیار کیا جاتا ہے مینٹلی طور پہ. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہہ دیا کہ تم کو پیدا کیا اور تم میں سے ارذل عمر کی طرف پہنچایا جاتا ہے. لکیلا یا علم باد علم شیا, کتنی بڑی بات ہے. سارا علم ادھورا رہ جاتا ہے بڑھاپے میں, میموری لوز سب. آپ دیکھیں کتنے عقل مند ہوتے ہیں لوگ, اپنی زندگی اتنی گزاری ہوتی ہے, 60-70 کی عمر میں وہ اس طرح سے ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی آگے کچھ جانتے ہی نہیں تھے. ایک دودھ کا گلاس مانگنے میں شاید کئی منٹ لگ جاتے ہیں. بڑی بڑی باتیں بحثے کرنے لے کسی کو جیتنے نہیں دیتے, بعد میں بولنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات کس طرح انسانوں کو دکھا رہی ہے کہ تم سب بوڑھے ہو رہے ہو, تم سب ایک ارذل عمر کی طرف پہنچ رہے ہو. ہماری جسم کے مختلف حصے جو ہیں وہ ایج کے ساتھ بوڑھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان اپنی عمر میں مختلف طریقے سے بوڑھا ہو جاتا ہے, اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو لیتا ہے اس میں میں آپ کو صرف گو تھرو کرواؤں گی, باقی سلائڈز آپ بعد میں دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے جسم کے اندر چینجز کس طرح سے آتی ہیں. برین 20 سال کی عمر میں بوڑھا ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے اور ہم 20 سال کی عمر میں ابھی تک یوز ہی نہیں کرتے. یہ دیکھیے ایک اولڈ شخص کے اور ایک بوڑھے جوان کے برین کے تصویر میں فرق دیکھ لیجئے. اسی طرح دیکھیے گٹس, یہ گٹ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی. کسی کو پتہ ہے گٹ کس کو کہتے ہیں؟ میرے ذہن میں ہے لیکن مجھے اس وقت نہیں سمجھ آ رہا. بہرحال یہ بھی جسم کا ایک آرگن ہے. 55 سال کی عمر میں یہ انسان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. ہم خود بوڑھے بعد میں ہوتے ہیں لیکن ہمارا جسم اندر سے سچ بول رہا تھا. ہیومن عورتوں کی جو بریسٹ ہے یہ 35 کی ایج میں بوڑھا ہونا شروع ہو چکی ہوتی ہیں. ان کے سیلز کے اندر اس طرح لوزنس ہوتی ہے. یہ دیکھیے پہلی یہ جوانی کی تصویر ہے اور ہوتے ہوئے یہ بڑھاپے میں, یعنی سیلز لوز ہو جاتے ہیں, اس کے اندر سے وہ ختم ہو جاتی ہے جو ان کے اندر ایک اسٹریچنس ہے. بلیڈر یا جسم کے اندر جو وہ 65 کی ایج میں بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے. یہ دیکھیے جب بوڑھا شخص جوان ہے اس کا بلیڈر, اس کے یہ مسلز ایسے نہیں لگ رہا کلپ کیا ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جوانی میں بندہ اپنا پیشاب روک سکتا ہے لیکن بڑھاپے میں کنٹرول ختم ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہ جو مسلس تھے نا اب یہ اتنے پتلے سے ہو گئے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے وال لوز ہو گئے ہیں. پھر آپ دیکھیے لنگس 20 سال کی عمر میں بوڑھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ شراب پلا دیں اور اسموکنگ کر لیں تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے خراب ہو جائے. یہ دیکھیے جو ینگ ہے اس کے پنکش ہیں اور جو اولڈ شخص ہے اس کے ایسے گریش تصویر بن چکی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وائس, یہ جو ہم بولتے ہیں نا, یہ دیکھیے ایک جوان بندے کے بولنے کی جگہ یہ دیکھیے اور اولڈ کے دیکھیے 65 کی ایج میں یہ کم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے. انسان کے اندر سے یہ سب چلا جاتا ہے, کتنا اکڑتا ہے لیکن اللہ اس کو پھر آنکھیں 40 سال کی عمر میں بوڑھا ہونا شروع ہو چکی ہوتی ہیں. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. آپ دیکھیے یہ ہمارا ایک فیکٹ ہے, آپ کو آئیز کی ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آگے کہیں جا کے کہ ہماری آنکھیں کام کیسے کرتی ہیں. امیزنگ ہے ریئلی, بندہ ایسے فوکس کر ہی نہیں سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر رکھا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے دل 40 سال کی عمر میں بوڑھا ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے. اس کے اندر جو والز ہوتے ہیں یہ دیکھیے, یہ 4 حصے ہوتے ہیں. یہ دیوار دیکھیے اس کی اندر سے شکل, اور بڑھاپے میں یہ دیوار موٹی. یہ دیکھیے یہ پیلی چربی آ گئی, کولیسٹرول آ گیا. یہ والز کہتے ہیں نا دیواریں دل کی, موٹی ہو گئیں, یہ تھک ہو گئی ہیں. یہ جوانی کی تصویر ہے, یہ بڑھاپے کی. یہ یلو جو ہے نا یہ قسم کا کولیسٹرول ہے. دل بوڑھا ہوتا ہے, کچھ کا تو نہیں بوڑھا ہوتا لیکن اندر سے بوڑھا ہو جاتا ہے. پھر لیور, جگر 70 سال کی عمر میں بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب سے اسٹرانگ پارٹ ہے ہماری جسم کا, آپ کو پتا, اور سب سے اہم کام ہے. آپ کہہ لیں یہ ہمارے جسم کا ایک قسم کا فلٹریشن سینٹر ہے, پورا بلڈ ہمارا یہاں صاف ہو کے نکلتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کڈنیز 50 سال کی عمر میں بوڑھی ہوتی ہیں. یہ ایک ینگ شخص کی کڈنی کا سائز دیکھیے اور اولڈر کی دیکھیے, سائز شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کڈنیز پہ مجھے کسی سسٹر نے سنایا تھا, ادھر آپ میں سے کون تھا جس نے ایک دن ایک بات سنائی تھی, کہ ایک بچی تھی, میرا خیال ہے شمیم آپ نے, شاہین آپ نے سنائی تھی, غلط نہ سنا دوں کہ ایک بچی کو 7 سال تک ڈائلسس پہ رہنا پڑا اور وہ پیشاب نہیں کر سکتی تھی. جسم پہ باٹل لگی ہوتی تھی اور اس میں سے دن میں کئی بار خالی کرتی تھی. پھر بھائی کا گردہ لگا اور 7-8 سال کے بعد جب اس نے فرسٹ ٹائم ہیل اپ ہونے کے بعد پیشاب کیا تو وہ رو رہی تھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ کتنی قدرت ہے, ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں, اتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. ہم بیٹھتے ہیں, بونس 35 کی ایج میں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہڈیاں. یہ دیکھیے یہ نارمل بون ہے اور یہ بوڑھے شخص کی بون ہے. بوڑھے سے مراد کی ایج بڑھتی ہے. اب فوڈ کا اور کوشش کا ہر چیز کا اثر ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایوریج ایج دکھائی گئی ہے. ٹیتھ, دانت ہمارے 40 سال کی عمر میں بوڑھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے ایج کے ساتھ دانتوں کی بعض اوقات شکل بھی بدلنے لگتی ہے. پھر مسلس 30 سال کی عمر میں, یہ دیکھیے ایک جوان مسل کتنا موٹا ہے, کتنا کلیئر دکھنا, یعنی دکھ رہا موٹا, اور بوڑھاپے میں یہ دیکھیے یہ شرنک ہو کے پتلا سا ہو جاتا ہے. پھر یہ دیکھیے ہیئرنگ, سننا 50s میں آ کے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کان کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نظام رکھے ہوئے ہیں, بس مجھے تو اس پہ پڑھتے ہوئے دل اندر سے ایسے بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری قدر کتنی کم کرتے ہیں. اور مجھے پتہ تھا جسے ہم نے سورت نحل پڑھنی ہے اسے بہت بات ہوگی اس پہ, کیونکہ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. سکن دیکھ لیں آپ اپنی, 20 سال کے بعد اس کے اندر بڑھاپے کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. انسان جتنی مرضی کیئر کر لے آخر ہاتھ ایسے ہو جانے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر دے اور اس ارزل عمر سے پہلے پہلے اس زندگی کو کچھ کروا لے. فرٹیلیٹی, ایک جسم میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت 35 کی ایج کے بعد کم ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے, یہ عورت کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے. یہ جوانی میں اور بڑھاپے میں یہ اوبریز ہوتی ہیں جس میں ایگس بنتے ہیں. یہ دیکھیے بالکل پیل گرے سے ہو گئے, یعنی بالکل پھیکے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں رہتی. اور میل کے اندر ہیئر بال, اچھا وہ میں نے کہیں اور دیکھا تھا کہ مرد کے اندر بھی تقریباً اسی طرح 40s کے بعد اس کے سپرمز اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ پھر اکثر عورتیں ابارشن ہو جاتا ہے ان کا اگر وہ پریگننٹ ہو بھی جائیں. وقت کے ساتھ دیکھیے بدلتا ہے. پھر ہمارے بال دیکھیے 30 سال کی عمر میں بوڑھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے نیچے جوانی میں بالوں کی گرپ کتنی تھی اور اب بوڑھے ہونے پہ. اور یاد کریں وہ پریزنٹیشن موت اللہ کے, مرنے کے بعد بال چاہے نوچ بھی لیں کسی کے, اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے. تڑپتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. اللہ کی نعمتیں دیکھنے کے لیے تو دل چاہیے, صرف دماغ نہیں چاہیے ہوتا. اس کو سوچیے, بعد میں بھی غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اور میں اتنی نہ شکریہ ہوں کہ تیری کوئی بات ہی نہیں مان کے دیتی اور کسی بات کے اوپر میری کوئی عقل جھکتی نہیں تیرے آگے. فرمایا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. لکھیے ذرا حفدہ کے نیچے اپنے پوتوں کا نام. جی چھٹکے ہیں کیا؟ چلے تھوڑا چھٹ گیا تو پڑھ لیتے ہیں, وہ تو ہونا ہی تھا. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے, پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرح پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن سکے. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ ہائی لائٹ کریں گے اس بات کو. اللہ ہی کتنا شکر ہے نا, کوئی کسی کو اپنا کڈنی دے دے نا تو لوگ ساری زندگی اس کے شکر گزار ہیں, اور جس نے یہ سب کچھ دیا اس کی بات نہیں مانتے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی اور اس نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. حفدہ پوتے, کتنا پیارا لفظ ہے پوتا, پوتی, نواسا, نواسی. آج آپ نے اپنے پوتوں اور پوتیوں, اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسے ہیں تو ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اچھی تربیت کی نیت کرنی ہے کہ ان کو بگاڑنا نہیں ہے. اف بل باطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون, پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے ان احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ تو آسمانوں میں سے ان کو کچھ رزق دینا ہے نہ زمین میں اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ کھڑو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے, ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کو اختیار نہیں رکھتا, دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ, مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ دو آدمی ہے, ایک گونگا بہرا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. یہ مشرک ہے, نیچے لکھ لے, جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہیں پڑتا. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے, اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا, مگر بس اتنی ہی کہ جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے, بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. پلکیں جھپکنے کے منظر کو بھی آپ دیکھیں نا, کبھی حیران ہو جائے کیسے قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی حفاظت کرواتا ہے. آپ اور میں صبح سے ادھر بیٹھے ہیں, کتنی دفعہ پلکیں جھپکی ہیں کسی کو نہیں یاد ہوگا. کبھی اپنی آنکھوں کی لڈس کو ہم نے یوں کیا اوپر نیچے, خود بخود آٹومیشن لگی ہوئی ہے. اور یہ ہماری آنکھوں کے پانی کی حفاظت, ہماری آنکھوں میں دوسری چیزوں کے جانے کی حفاظت. دعا کیجیے ہمیں اللہ کی قدر آ جائے. یقین کریں وما قدر اللہ حق کا قدری کی پہچان ایک علامت بن کے انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، کچھ نہیں آتا تھا نا جب آئے تھے دنیا میں، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے، اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے، اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایک ایک چیز بول بول کے کہہ رہی ہے کہ بولو لا الہ الا اللہ، تو یہ صورت حقیقت میں دل کو اللہ کی طرف جوڑتی ہے، لیکن لوگ اتنا ہی زیادہ شرک کرتے ہیں اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود۔ ایک اور نعمت، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، کیسا ہوتا ہے گھر، وہ کہتے ہیں نا کہ کیا بولتے ہیں کھولی کوٹری بھی ہوگی نا، اپنے گھر میں جا کے سکون ملے گا، سارا دن آپ باہر پھریں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں، کہیں شادی کا حلوں میں جائیں، کلبز میں جائیں، رات کو کیا دل جاتا ہے گھر جائیں، نہیں مجھے گھر جانا ہے، بھائی تمہیں یہاں کیا تکلیف ہے، نہیں اپنے گھر جانا ہے، اللہ نے سکون والا بنایا۔ اور جن گھروں میں سکون نہ ہو پھر سوچیے، دعا کیجیے اللہ سب کو گھر کا سکون دے۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، اس نے جانوروں کے اس کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں، اس نے اپنے پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنا اللہ کا شکر زیادہ کرنا پڑے گا، ہمارے پاس تو نعمتیں اتنی ہیں، میں کہتی ہوں پاکستان والوں نے تو پھر بھی بچ جانا ہے، بجلی گرمی پیاس کتنی چیزوں میں، ہماری تو نہ بجلی جاتی ہے نہ ہمیں کوئی مکھی ستاتی ہے، پھر اتنا زیادہ کام کیجیے اللہ کا، پھر اور اللہ کی شکر گزاری بھی جا لائے۔ لیکن اگر نہیں مانتے، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو نبی تم پر صاف صاف حق پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ ہی کا حق نہیں مانتے، باقی تو سارے حق ملتے ہیں ان کو، انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا، ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی، اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے پروردگار یہی ہیں وہ ہمارے شریک جن کو ہم نے تجھے چھوڑ کر پکارا تھا، نوٹ کیجئے گا، وہاں جا کے اقرار جرم کر رہے ہیں۔ اس پر ان کے معبود انہیں صاف جواب دیں گے تم جھوٹے ہو، کوئی نہیں مانے گا کہ آپ ہماری قبروں پہ آتے تھے، پھول پتیاں نچاور کرتے تھے، وہاں چادریں چڑھاتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ میں سوچتی ہوں کہ جو شرک کرتے ہیں کیا وہ یہ آیتیں نہیں پڑھتے، وہ اس کی تاویل کر لیں گے، نہیں یہ بات ہمارے لیے نہیں، وہ ہمارے لیے نہیں، یعنی وہاں رہ کر لوگ انکار کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ان چیزوں کا، کہا اس وقت جس سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی ساری جھوٹی باتیں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے میں وہ جو دنیا میں برپا کر رہے تھے۔ کون سا تھا فساد؟ وہ نافرمانیوں والا فساد تھا، اللہ کی ناراضگیوں والا فساد تھا۔ اے نبی انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ہائی لائٹ کریں گے، ذرا خود سے پوچھئے اس آیت پہ تھوڑا سے خود کلامیاں کریں، کیا میں نے اس کتاب کی تبیان والی خوبی کو سمجھا؟ مجھے اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا جواب اس قرآن میں سے معلوم ہے؟ کیا میں نے اس کو ہدایت کی کتاب بنایا، رحمت کی کتاب بنایا؟ نہیں بنایا تو اللہ تعالی ہمیں اب اس کی توفیق دے۔ بڑی اہم آیت ہے آگے، تین باتوں کا حکم اور تین باتوں سے روکا گیا۔ کسی بھی جگہ انسان کو اگر کوئی کام کرنا ہے، اور کائنات کی جتنی چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی ہے نا اس میں آپ کو یہ تینوں چیزیں دکھیں گی، اور بڑی خوبصورت آیتوں میں سے اس پہ درس بھی موجود ہے، آپ اس کی ڈیٹیل ضرور سنیے گا، کیونکہ جمعے کے خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو. ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیت ہے. اور آپ دیکھیں امت مسلمہ کا حال، عدل کی جگہ ظلم، انصاف نہیں ہے، احسان کی جگہ پہ حق تلفیاں اور صلہ رحمیوں کی جگہ پہ قطع تعلقیاں. مسجدوں سے کیا سبق لے کے آتے ہیں ہم، اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اور فخش، منکر اور بغی آج ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سلوگن بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شعور والا دین لینے والا بنا دے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی اپنی محنت سے سود کاتا، پھر آپ ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ کس شخص کی مثال ہے جو پہلے نیکیاں کرے پھر ضائع کر دے. کبھی ہمیں نیکی کا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اللہ کی توفیق سے، پھر کسی غصے اور گرج میں نہ صرف یہ کہ ہم خود اس نیکی کو چھوڑتے ہیں بلکہ ہم دوسرے بہت سارے لوگوں کو بھی اس سے روک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کیا مرتے دم تک نیکی کے کسی کام کو جو آج ہم کر رہے ہیں اس سے نہ روکے. تم اپنی قسموں کا آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یعنی مرضی یہ نہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. ہائی لائٹ کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہر آیت کے اینڈ پہ تقریباً یہی بات آ رہی ہے کہ اما کنتم تعملون یا ملون، تمہارے عمل. ہم ان کو چھوڑ کر پیسوں میں پڑ جاتے ہیں. ارے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کا آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی غرض کا ذریعہ نہ بناؤ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. ہائی لائٹ کریں گے، اس پہ چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی کیجئے گا. اپنی چیزوں کو دیکھیے گا، من پسند چیزوں کو، اور پھر آگے لکھیے گا ینفدو، اور وہ نیکیاں جو چھوڑی ہوئی ہیں اس کے آگے لکھ لیجئے باق. کتنے کم سمجھ ہیں ہم کہ مٹنے والی چیزوں کے پیچھے لگ کر باقی رہنے والی نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. ہائی لائٹ کریے، یہ ہے وہ آیت جو میں اکثر حوالوں میں بتاتی رہتی ہوں کہ لوگوں، دین پہ آنے کے بعد پہلے دنیا بنتی ہے پھر آخرت بنے گی. یہ نہ سوچیے صرف آخرت بنا رہے ہیں آپ، آپ کی دنیا بھی بن رہی ہے. اور عورت اور مرد کے لیے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، اصل ایکویلٹی یہ ہے. اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر کے مطابق بہترین اعمال دیے جائیں گے، ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیے جائیں گے. پھر آگے بیا سنی ماں کا نو یا ملو، اس بارے میں یہ بھی چیز ایڈ ہو جائے گی کہ اس میں اعمال کی بات بہت زیادہ ہے. کرو کیا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. اس ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. آپ سوچتے ہیں آپ یہاں آ گئے تو شیطان آپ کے ساتھ نہیں آتا، یہاں بھی آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں نا تو اس بلا پڑا کریں. یہاں بیٹھ کے بھی کئی ہم سے انٹرپشن لے گا، کئی چیزیں، کئی تو صرف پارے گن رہے ہوں گے کہ ابھی کتنا رہ گیا، اب کتنا پڑھنا ہے، اب کدھر جانا ہے، کوئی وقت دیکھے گا، کوئی کچھ. تو ہر بات پہ کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کو پڑھنا کوئی رسم نہیں ہے، اس سے اپنے لیے عمل کی بات لینی ہے انشاءاللہ. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت حقیقت سے ناواقف ہیں، ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا، ہمارے دین کا حسن گریجویلٹی، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کیا کہتے ہیں، کہ ایک اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا ہے اور پڑھاتا ہے، حالانکہ اس کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی ہے۔ حقیقت یہ کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ آپ سوچیے کتنا پریشر تھا اللہ کے نبی پہ کہ لوگ آپ کے منہ پہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی بات کہتے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں بہت خوبصورت طریقے سے بتایا گیا کہ جب حالات تمہارے موافق نہ ہوں تو پھر اسلام کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لی اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کا بڑا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا جو ان کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے، نوٹ کیجئے گا، آپ کہتے ہیں نا مجھے دین پہ عمل کرنے میں بڑی مشکلات آ رہی ہیں، تو ذرا اس لسٹ میں چیک کیجئے کہ ہم کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہم پہ مشکل جو پہلے لوگوں پہ تھی۔ کیا وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ آیت 111، آپ نے اس پہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنی ہے، اکیلے میں بیٹھ کے اس آیت کے ترجمے کو 3 دفعہ غور سے پڑھنا ہے، اور پھر سوچنا ہے کہ قیامت کے دن کوئی میرے کام نہیں آئے گا تو میں کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیوں کروں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، یہ مکہ کی حالت تھی اور آج مجھے لگتا ہے ہمارے اپنے ملکوں کا یہ حال ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے ان کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ یاد رکھیے نہ شکریہ نعمتوں کو چھین لیتی ہیں۔ تب اللہ نے اس کے رہنے والوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کا عذاب نے ان کو آ لیا جب کہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ اتنا پیارا نبی آیا، لوگوں نے اس کی قدر نہ کی۔ آج بھی اگر اللہ کے نبی دنیا میں آ جائے تو ہم قدر کوئی نہیں کریں گے، ہمیں تو مصروفیت ہی بہت ہوگی، ایک آدھ دن ہوگا تو چلیں گے، اور اگر ایک مہینے کا کورس کروائیں اللہ کے نبی اور ایک سال کے لیے آ جائیں کسی شہر میں تو پھر دیکھیں کیا حال ہوگا۔ آج جو صحیح علی الصلاح اور حی علی الفلاح پہ لبیک نہیں کہتا وہ نبی کے آنے پہ کیا بڑا کام کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قدر والا بنا دے۔ بس لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اس کو کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا وہ مردار ہے، اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہود کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، کہاں سورت مائدہ میں بھی، اور یہ کہ ان پر اور یہ ہمارا ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کیا کرتے تھے۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر لے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے پوری امت تھے, اللہ کے مطیع و فرمان اور یکسو تھے, وہ کبھی مشرک نہ تھے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے, اللہ نے ان کو منتخب کیا اور سیدھا راستہ دکھایا, دنیا میں بھی ان کو بھلائی دی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو, وہ مشرکوں میں سے نہ تھا, رہا سخت تو وہ تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا, اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور لوگوں سے مباحثہ کرو ان ایسے طریقے پر جو بہترین ہو, تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے, اور اگر تم لوگ بدلہ لے لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو, لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کے بنیادی نقطے دیے کہ لوگوں سے شروع میں حکمت میں بات کرو, کہاں کس سے کیا بات کرنی ہے, تمہارا انداز معزت یعنی واز نرمی والا درد مندی والا ہو, پھر کوئی نہ مانے جھگڑے کی نوبت آئے تو ہی احسن. اس پہ بہت ڈیٹیل سے ہم نے تبلیغ کی بہت ساری باتیں کی ہیں, اس وقت وقت نہیں ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سننا چاہیں گے تو آپ کے لیے موجود ہے ان آیتوں کی تفسیر. آخری دو آیتیں, وس برما سب رکا وس برو ما سب رکا اللہ بلّہ. اے نبی صبر سے کام کیے جاؤ, مشکل لگے تو یاد رکھو اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے. آپ کہیں کہ صبر صبر ہی کے ساتھ آتا ہے, آپ سب اپنے حالات کو دیکھیں اور پھر کہیں کہ صبر کرنا ہے نا تو صبر کرنا پڑے گا. بعض دفعہ ہم ہتھیلی پہ سرسوں جماتے ہیں, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں, وہم محسنون اور وہ احسان پر عمل کرتے ہیں. پوری کائنات کے سبق کی آخری چیز ہے احسان, سب سوف کر رہے ہیں, تم کیوں اپنے لینے والوں میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہم نے اس صورت میں اور ان پورے پارے میں پڑھا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں, گھر جا کے دہرائی کرتے ہیں پڑھے کی نہیں کرتے؟ آپ لوگ بتائیں گے کہ کیا لوگ ایک یا لوگوں نے آپ لوگوں نے اپنے لیے پورا جنگل کرنا ہے, اللہ خوبصورت بھی بہت خوبصورت نعمتوں والی چیز ہے, دینے والا پارا اور ہم لوگ پہلے ہی کی طرح لائف گزارنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ہم مسلم بن سکیں, حنیف بن سکیں, اور اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد Thank you.